السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ اچھا گزرا آپ کا کل کا روزہ؟ ہر دن نئی خوشی. آنے سے پہلے ایک دل میں ہلکا سا تجسس ہوتا ہے کہ کل کے بارے میں کیا سنیں گے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے جب لوگ مطلب بھی سنا ہوا نا کہ فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں تو اس میں قسط وار چلتی ہیں, تو اگلی قسط سے پہلے ایک ہوتا ہے کہ آج کی قسط میں کیا ہوگا. ہاں تو کچھ ایسی کیفیت اب پیدا ہو گئی ہے اس کے بارے میں؟ الحمدللہ, پھر تو مبارک کے لائق ہیں. الفت ہیں کیا؟ جی جی, انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. آج کا پارا بہت ہی خوبصورت بھی ہے, اور اس کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس میں سے اب ہم کچھ ایسا حصہ دیکھیں گے جو جس کا سیرت سے بھی تعلق ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا سیرت کا بھی مزہ لیں گے. جی, آن لائن پہ وائس کلیئر ہے تو ایک دفعہ کنفرم کر دیں. ادھر سے تحریمہ حاجرہ بات سنیے پلیز. حاجرہ آپ ادھر آئیے. جی آپ. جی الحمد للہ. سب اعوذ باللہ پڑھیں. بیٹا اس کو کیئر فلی اٹھا کے نہ رکھیں, میرے سے یہ نہ اترے, کچھ بھی نہ ہلے, بس اس کو بند بھی نہ ہو, یعنی کہیں بھی بس یہاں سے یہ میرے سے دور ہو جائے. چلیے شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہترین کرے. جی, تزکیہ کے ٹاپک کا بھی آپ کو انتظار ہوتا ہے, یقیناً ہوتا چاہیے. بس وہی دیکھ لیجئے کہ چیز ہر ایک وہی رہتی ہے اللہ کی طرف آنے سے, لیکن سوچ بدل جاتی ہے, بس رویہ بدل جاتا ہے ہمارا. ہم جن اور چیزوں کے غم میں ہوتے ہیں وہ اب غم دین کے ہو جاتے ہیں, جن خوشیوں میں ہوتے ہیں تو وہ خوشیاں دین سے مل جاتی ہیں. تو الحمدللہ اللہ کی کتاب ہمارا کچھ بھی نہیں لیتی, ہے نا؟ تو چلیے بالکل پن ڈراپ سائلنٹ, تاکہ اس کتاب کو اپنے دل پر محسوس کر سکیں. اور حقیقت یہ کہ یہ کتاب دل پر ہی نازل ہوئی تھی, اور دل ہی اس کی جگہ ہے اس کو جذب کرنے کی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم نویں پارے کا آغاز کریں گے, اور تزکیہ سیریز میں اس پارے کا جو تھیم ہے ہمارے پاس وہ تکبر ہے. پہلی ہی آیت, آیت 88 میں سے تکبر پہ کچھ بات ہوگی. تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو بیچ میں لیں اور پھر وہ آیات جو ہم شروع میں نوٹ کرتے ہیں ان کو لیں, اس بارے کو ہم تھوڑے سے مختلف انداز میں کریں گے کہ آیت 88 کی روشنی میں کچھ باتیں ہم تکبر کے بارے میں دیکھیں گے. تکبر کیا ہوتا ہے, اس کی اقسام, اس کے علاج, اور پھر ہم پارے کے ترجمے اور مختصر تفسیر کے دوران ہی ساتھ ساتھ ہم آیتوں میں سے ڈھونڈیں گے, اور آج آپ ڈھونڈیں گے انشاءاللہ جو اس پارے کا اسائنمنٹ یا इसके अंदर से जो चेकलिस्ट बनेगी उसमें आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा कि आपने तकब्बुर की मुख्तलिफ किस्मों को ढूंढना है। तो तकब्बुर क्या है? इसका मादा किब्र है। किब्र काफ बारा को कहते हैं, और तकब्बुर जो है ये इतना बड़ा अमल है कि जिसको आप समझ लीजिए तो ये समझ लें कि दुनिया में सबसे पहली नाफरमानी का सबब किब्र था, तकब्बुर, जो इब्लीस ने की आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के मामले में। और मुतकब्बिर के बारे में बहुत सारी कुरानी आयात और अहादीस हैं जिनकी तफसील का इस वक्त मौका नहीं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लम की बस एक ही बात मुझे लगता है कि तकब्बुर के गुनाह को बयान करने के लिए काफ़ी है, और वो क्या है कि जिस दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा। सोचिए ज़रा, हम सब सारी ज़िंदगी रोज़े रखते रहे, नमाज़ें पढ़ते रहे, हज करते रहे, सदके खैरात करते रहे, बाद में पता चला कि ओहो आपके तो दिल में तकब्बुर था, किब्र था, बड़ी बात थी, तो लिहाजा अब आप तो ये जन्नत में नहीं जा सकते। तो ज़रूरत है कि हम इसकी अहमियत को सामने रखते हुए थोड़ी सी बात इसको देख इसकी करें और देखें, और जितनी बातें भी सुने इसको अपने ऊपर लें। क्योंकि होता क्या है कि कोई भी मुतकब्बिर से मुतकब्बिर शख्स भी अपने आप को मुतकब्बिर नहीं समझता, ये इस बुराई की एक अलामत है। जैसे कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं दूसरे कहेंगे कि आप बीमार हैं, लेकिन बीमार शख्स कहेगा मैं बीमार नहीं हूँ। तकब्बुर एक ऐसी बीमारी है कि जिससे हर बंदा खुद को पाक समझता है लेकिन हो रहा है। तो हम सब ने इन बातों को सुनकर अपनी बीमारी को ढूंढना है। इसकी कई पहचान हैं, कई अलामतें हैं। हम थोड़ा सा इसके पैदा होने का जरिया देखेंगे कि तकब्बुर कैसे पैदा होता है। जिस तरह जिस्म में कोई भी बीमारी एकदम पैदा नहीं होती ना कुछ उसके असबाब होते हैं। कभी ओवर ईटिंग होती है, कभी डिप्रेशन होता है, या जैसे कैंसर है तो वो आहिस्ता आहिस्ता फैलता है। बिल्कुल इसी तरह किब्र तकब्बुर जो है ना, ये तीन मरहलों से गुजरता हुआ तकब्बुर पे पहुंचता है। सबसे पहले जो इसका दर्जा होता है, और यहाँ ये भी नोट कीजिएगा कि जिस तरह बीमारी के कुछ दर्जे होते हैं ना, पहले दर्जे पे मिल जाए डॉक्टर तो फिर इलाज मुमकिन होता है, लेवल्स होते हैं। तो कुछ बीमारियां इब्तदा में अगर डिस्कवर हो जाती हैं तो उनका इलाज हो जाता है, लेकिन कुछ जो हैं वो फिर जब आखिरी स्टेज पे आती हैं तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपने यहाँ आते हुए देर की। तो किबर की जो तीन स्टेजेस हैं उनमें पहली दो ऐसी हैं कि जो रिक्योरेबल है, पहली ही पे पकड़ लेंगे तो इंशाल्लाह ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन पहली जब थोड़ी सी दूसरी पे चली जाती है तो फिर इलाज मुमकिन तो है लेकिन मुश्किल हो जाता है, और उसके लिए इंजेक्शंस के साथ फिर ड्रिप्स भी लगवानी पड़ती हैं और बज़ दफ़ा फिर उसके अंदर कुछ ऑपरेट करना पड़ता है। लेकिन जब किबर अपनी असल शक्ल तकब्बुर पे पहुंच जाता है तो ये रिक्योरेबल नहीं होता। तो आइए ज़रा उन मराहल को देख लेते हैं। किबर का सबसे पहला दर्जा जो होता है वो खुद पसंदी होती है। इंसान खुद को पसंद करने लगता है, सेल्फ प्लीजर किस्म का इंसान। इस वक्त का हाल क्या है कि उसकी अना ना तो अल्लाह के आगे झुकती है ना लोगों के आगे झुकी, और खुद को ही खुदा कर लिया। हर वक्त अपने बारे में फिक्रमंद है, अपनी ज़ात बड़ी प्यारी लगती है, हर वक्त अपने हुसन के दीवाने, अपनी ज़ात के दीवाने, मैं ऐसे करती, मैं वैसे करती, मेरी ये बात, मेरी वो बात। दूसरों से भी बार बार पूछते हैं, अच्छा मैं कैसी लग रही थी, अच्छा मैं कैसी हूँ, अच्छा मैं इन किन कपड़ों में अच्छी लगती हूँ, मैं क्या खाऊं। हर वक्त अगर वो पढ़ते भी हैं तो वो चीज़ें पढ़ते हैं, वो डाइट के जिससे अपनी जिस्म को अच्छा रख सकें, अपनी शक्ल को अच्छा रख सकें, यानी इसकी मुख्तलिफ सूरतें जो भी हम देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन कुछ ना कुछ इस तरह के हालात होते हैं कि उसको ये गम नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है, सुन लेता है खबर थोड़ी देर परेशान हुआ, लेकिन फिर उसको अपनी ज़ात के गम इतने बड़े लगते हैं कि उसको दूसरों के गम गम नहीं लगते। इस दर्जे पर अगर कोई इंसान इलाज करे तो बहुत आसान है, और इस दर्जे में इलाज में ना तो इंजेक्शंस हैं और ना इस दर्जे में कोई ड्रिप्स हैं और ना कोई इसके अंदर आपको डाइसेक्शन करवानी पड़ेगी, सिर्फ एक काम कर लें तो ये सारी बीमारी अपनी मौत आप मर जाएगी। और वो क्या कि अपनी सोचों को दुरुस्त कर लें। खुद पसंदी का सबसे बड़ा ताल्लुक इंसान की सोच से होता है। इवन आपके साथ बैठे को भी नहीं पता होता कि आप अपने आप को क्या समझ रहे हैं, उसकी नज़रों में आप बिल्कुल आम इंसान होते हैं लेकिन आप खुद को बहुत बड़ा समझ चुके होते हैं। सोच को सही करें, आपको देखें, अपने ऊपर रखें, चेक रखेंगे इंशाल्लाह, फील करेंगे कि आप अपनी ज़ात से निकलेंगे, फिर दुनिया के अंदर दूसरी चीज़ों पर गौर किया जा सकता है। दूसरे गमों को देखा जाए, ओवरऑल एंड पे हम इंशाल्लाह तकब्बुर की बातें देखते हैं, तो उसके अंदर से ये चीज़ हम ज़्यादा समझ सकेंगे। अब पहले दर्जे पे अगर सोच की इस्लाह ना की जाए तो तकब्बुर दूसरे दर्जे पे दाखिल हो जाता है, जिसको फ़ख्र कहते हैं। फ़ख्र का लफ्ज़ी माना होता है फट पड़ना। कुरान पाक में भी आता है कि अल्लाह ताला को फ़खूर और फ़खार किस्म के लोग नहीं पसंद। इंसान की तख्लीक के अंदर मिट्टी की एक कैफियत, जब वो ठीकरी की तरह बचती हुई मिट्टी में ढल गया था, तो उसको भी फ़खार कहते हैं। कल फ़खार का लफ्ज़ आता है कुरान पाक में। अब ये क्या कैफियत होती है कि खुद पसंदी तो सिर्फ अपने तक थी ना, अपनी सोचों में बहुत बने बैठे थे, किसी को नाक में नहीं ले रहे, किसी को किसी को कोई अहमियत ही नहीं दे रहे थे। लेकिन इसके बाद जब फ़ख्र में आया ना, तो दूसरों से बातें, मैं ये, हमारा ये, हमारे अब्बा ये थे, हमारे वो थे, हम ख़ानदानी रईस हैं, और मैं तो ऐसी और ये और वो, इस तरह की कैफियत आने लगती हैं कि इंसान फिर फटने लगता है, जिसको कहते हैं ना कपड़ों से बाहर आना, थुड़दिला, छिछोरा, फोंडी हरकतें करने लगता है। जहाँ बैठेगा अपनी बातें, अपनी ज़ात पर फ़ख्र, अपने आप को बड़ा करना, ये दूसरा दर्जा होता है। इस बंदे की बातें अक्सर अपनी पसंद, अपनी ज़ात से गिर घूमती हैं, और जहाँ इसका बैठते इसका दिल चाहता है लोग मेरी बातें करें। ज़रा कोई इनकी बात करे तो क्या कहा, क्या कहा, अच्छा मेरी बात कर रही थी। और इस बंदे को ना एक खाम खा फिक्र, इसका एक गुमान होता है कि सब मेरी बातें करते हैं। अच्छा आप मेरी बात कर रही थी, ज़रा दो को बात करता देखेगा ना तो कहेगा अच्छा मेरी बात कर रही थी, अच्छा मेरे बारे में सोच रही। यानी खुश फहमियों का शिकार होता है, और जहाँ मौका मिलता है खूब अपने फ़ख्र का इजहार करता है। इस स्टेज पे भी बीमारी रुक सकती है, क्योंकि अभी सिर्फ आप अपनी ज़ात तक है। लेकिन जब बीमारी को इस स्टेज पे नहीं रोकते ना, तो फिर तीसरा दर्जा शुरू हो जाता है, जिसको फिर असल में तकब्बुर कहते हैं। किबर लफ्ज़ है, और तकब्बुर क्या है, बीमारी, दिल की बीमारी है, जिसका इजहार होता है इंसान के अमाल से। आप कह सकते हैं कि तकब्बुर इतनी खतरनाक बीमारी है कि जिसमें दिल भी बीमार, आसाब भी बीमार, जुबान भी बीमार। कभी आपने किसी ऐसे मरीज के बारे में सुना जिसके बारे में कहते हैं अब तो उसकी बीमारी सारे जिस्म पे फैल गई, अभी तो इसका कैंसर जो है सिर्फ स्टमक तक था, वो अब तो इसका जो है जिगर को भी ले गया। बस समझ लीजिए कि जब इंसान तकब्बुर का शिकार होता है, तो उसका दिल बीमार, दिल ने काम करना छोड़ दिया, उसका दिमाग ख़राब, उसके दिमाग ने काम करना छोड़ दिया, उसके अज़ा ख़राब, हर उज़्व इसके अंदर इस तरह इन्वॉल्व हो जाता है कि वो बंदा एक नाकाबले इलाज किस्म की बीमारी बन चुका होता है। ऐसा शख्स जो होता है वो मुख्तलिफ दर्जों पे पहुंचता पहुंचता अपने आप को इधर ले जाता है कि वो अल्लाह के मुकाबले में भी बड़ा बनने लगता है। और जो तकब्बुर है ना, ये फिर मुख्तलिफ दर्जों से गुजरता हुआ गुजरता है, दिल से शुरू होता है और अज़ा में जाते जाते पूरे दिमाग के अंदर हवा भरने लगती है। इंसानों को इंसान अपने गुलाम और खादिम समझने लगता है, हर जगह जाता है कि मुझे लोग बड़ा समझें, बड़ा बनाते जाएं। अब इसमें से सबसे पहला जो दर्जा है, हम किबर के तीन दर्जों को देखेंगे, फिर इसकी सात मुख्तलिफ किस्मों को देखेंगे इंशाल्लाह ताला। किबर की सबसे बड़ी और बुरी किस्म जो होती है ना, वो है अल्लाह के मुकाबले में किबर, तकब्बुर अल्लाह के मुकाबले में। इसके अंदर इंसान अल्लाह की बात को मानते हुए, अल्लाह की ज़ात को उसका हक देते हुए खुद को बड़ा समझता है। मसलन नमरूद, फिरौन, इबलीस। इबलीस ने अल्लाह को माना लेकिन अल्लाह की बात को नहीं माना। यानी ये वो दर्जा होता है जहाँ बंदा अल्लाह के हुक्म को अहमियत ही नहीं देता, और इसको अल्लाह के नबी के एक हदीस की रोशनी में अगर समझें तो कांपने लगता है इंसान, अगर इसका एहसास हो जाए कि किब्र क्या है, बतर अल हक की व गिमतिन नास। अच्छे कपड़े पहनना तकब्बुर नहीं है, अच्छे जूते, अच्छा खाना खाना तकब्बुर नहीं है, लेकिन हक बात को कबूल ना करना और लोगों को हकीर जानना, ये तकब्बुर है। इस सूरत में फिर इंसान जो है वो अल्लाह के हुक्मों को नहीं मानता, मैं ना मानू वाली कैफियत। फिरौन का किबर ऐसा ही था ना, अना रब्बु को मुलाला। बस दफ़ा फिर इंसान खुद को बड़ा समझता है। नमरूद का किबर क्या था, क्या ना उखी व उम्मीद, कि मैं भी जिंदा कर सकता हूँ, मैं भी पैदा कर सकता हूँ। तो इस मामले में दो दो हिस्सों में आप इस हिस्से को बांट ले लें कि अल्लाह को ना मानना भी तकब्बुर है, इसका शिकार आज के एथियस्ट, अग्नोस्टिक्स, दहरिये, हम ना माने, ये भी फैशन बन गया। आपको पता है कि आज के दौर का ये फैशन है कि हम अल्लाह को नहीं मानते। पिछले दौर में लोग कहते थे अल्लाह की ना मानो, ये फैशन था, क्योंकि अल्लाह की मानी तो मॉडर्न नहीं रहोगे। आज का लेटेस्ट, अल्लाह कोई ना मानो, अरे हु गॉड, गॉश का पहले, उसको पहले गॉड कहते थे, वाई गॉड, फिर कहते गॉश, और गौश से भी अब उतर के तो कुछ और रह गया। तो ये बदतरीन किस्म का तकबर है, ये है वो किबर जिसकी वजह से हदीस में आता है कि राई के दाने के बराबर भी ये होगा तो ये इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। सूरत निसा में इसी के बारे में कहा कि लें यस्तन की फल मसीह हुए यकून अब्दल्लाही वलल मलाइका तो मुकर्रबून। इसके बाद दूसरे दर्जे पे जो किबर होता है वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले पर किबर होता है। कुफारे मक्का का किबर यही था कि वो कहते थे लो हम एक बशर को मान ले, हम जैसा खाता पीता बाजारों में फिरता, अल्लाह कोई फरिश्ते को भेजता, लो हम मट्टी के एक इंसान को मान लें, हम तो नूर को मानेंगे। ऐसे लोगों ने रसूल को नूरियत और नूरानियत के मुकाम पे फाइज कर दिया। और इसका जिक्र सूरह ज़ुख़रुफ़ में आता है, वक़ालु लौला नुज़िला हाज़िल कुरानु अला रजुलिन मिन क़रयतैनि अज़ीम। कहते थे अगर कुरान नाजिल भी होना था तो ताइफ और मक्का की को बड़ी शख्स जो बड़े बड़े उनके नए अमीर लोग थे उनके अंदर आता। ये तकबर जो होता है ना इंसान को अल्लाह के दीन की कबूलियत से दूर कर देता है, ये दूसरे दर्जे का आता है। ऐसा शख्स फिर होते होते अल्लाह का भी मुनकर हो जाता है और अल्लाह की बात को भी नहीं मानता। इसका इलाज, पहले का इलाज तो अल्लाह ताला की बड़ाई को सामने रखते हुए किया जाएगा, यानी मैंने भूल गई तो वहाँ शामिल कर लीजिएगा इन जुमलों को कि जो अल्लाह के मुकाबले में किबर आता है ना उसका इलाज क्या है। सबसे पहले कि अल्लाह को पहचानो, देखो वो कौन ज़ात है, कितनी बड़ी ज़ात है, उसने मुझे क्या कुछ दिया, उसकी औकात को देखो। फिर दूसरी चीज़ अपनी ज़ात को देखो, मैं कितना छोटा हूँ कि इतने बड़े की बात नहीं मानती, मेरी ये औकात मुझे पसंद नहीं तो मैं कौन हूँ, गंदी दिन में कई बार टॉयलेट से होके आने वाली। और अपनी औकात को इंसान पहचान ले तो ऐन उन लम्हों को देख ले जिस वक़्त वो टॉयलेट में फारिग होके आता है, इतनी गंदगी उसके जिस्म से निकलती है कि अपना ही नाक बंद होने लगे। किसी ने कहा कुछ उस, यानी पास लोग होते हैं अपनी गंदगी की वजह से बेहोश हो जाते हैं। कभी भी इंसान बड़ा बनने लगे तो खुद को सोचे मैं हूं क्या, इतनी गंदी। और अगर इंसान इसका इलाज करना चाहता है तो सुबह उठते ही अपने मुंह के आगे हाथ रखे और इस तरह सांस ले, इतनी बैड स्मेल आएगी कि अपना दिल मतलाने लगेगा। ब्रश किए बगैर कुछ खाने की कोशिश करे, पता लग जाएगा मैं हूं क्या। 2 या 3 दिन तक कंघी ना करे और फिर सर के बाल घेरे और फिर पूछे ये मैं हूं, बड़ी अकड़ बनती है मेरी। और ख़ास तौर पे उस वक्त इंसान अपने आप को पहचाने जब बहुत बन ठन के कहीं गया हुआ है। मैं लोगों को जब महफिलों में सरेआम बड़े कंधे उचकाते हुए अल्लाह के हुक्मों पे अदाएं दिखाते हुए सोचती हूँ कि ये बड़े बन रहे हैं तो मैं सोचती हूँ शायद इन्होंने अपने आप को पहचाना ही नहीं है। खुद को देखे इंसान, अच्छे 4 दिन कपड़े ना पहने, गंदा मंदा फेरे, फिर पूछे मैं कौन हूँ। इस तरह से अपने आप को छोटा करे, अल्लाह को बड़ा करे। कोई बात समझ नहीं आ रही, ये अकल इसको हाथ में रख के देखें, ये खोपड़ी, इसके अंदर इतना सा गुदा, ब्रेन मगज क्या है इसमें नहीं समझ आ रही, इसका इलाज करें। क्योंकि ऐसा शख्स जन्नत में जा ही नहीं सकता जो तकब्बुर करेगा, जो गलत काम करेगा, जो इस तरह की बातें करेगा। बताइए अल्लाह ताला उसको जन्नत में क्यों लेकर जाए, और वहाँ जाकर भी वो कोई खैर का काम तो नहीं करेगा। फिर उसके बाद इंसान कायनात पे गौर करे, अल्लाह की नेमतों को देखे, यानी जो चीज़ें मार्फत इल्लाह का जरिया है इंशाल्लाह उससे ये तकब्बुर दूर हो जाएगा। आगे आ जाते हैं रसूल के तकब्बुर पे। तो रसूल के मामले में जो तकब्बुर है इसके लिए सबसे पहले तो इसका इलाज क्या है कि अल्लाह के नबियों के बारे में पढ़े, उनकी सीरत को पढ़े, अल्लाह के नबियों के सही मुकाम को पहचाने। फिर सबसे बढ़ के इसमें जो फ़ायदा देती है ना चीज़, अगर आज सिर्फ उम्मत मुस्लिमा के नाते से करूँ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी को पढ़ लें। बस मैं कहती रसूल के मुकाबले में खुद को छोटा समझना है वो अल्लाह के नबी के मक्की दौर को पढ़े, कितनी मुश्किलात से ये दीन आया, क्या क्या तकलीफ़ें सही, क्या मैं उस वक़्त होती तो ये करती, अल्लाह के नबी ने जो कुछ बर्दाश्त किया मैं दीन के मुकाबले में करती, तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि रसूल के मुकाबले में मुखालफत कम होगी। इसका रवैया किस सूरत में आज के दौर में दिखता है, हदीस के इनकार पे, इनकार हदीस, सुन्नतों को नहीं मानते, हकीर जानना, मैं नहीं मानती। इससे पहचाने हम सब अपने आप को, क्या मैं रसूल के मुकाबले में हकीर तो नहीं, कोई बात कर भी दे रसूल की तो इस ओके, नाम लिया मोहम्मद तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहा, अल्लाह के नबी पर दुरूद नहीं पढ़ा गया। तो वो सारी मुश्किलात जो अल्लाह के नबी के रास्ते में उनको देखे इंशाल्लाह इस किबर का इजहार हो जाएगा। फिर इसके साथ इसका, इस तकब्बुर का एक और बड़ा प्यारा इलाज क्या है कि सहाबा कराम की अल्लाह के नबी से मोहब्बत को पढ़े, सुने वाक्यात देखे किस तरह वो करते थे। इस पर एक बड़ी प्यारी किताब पी है रसूल पाक से मोहब्बत की अलामतें, तो उसके अंदर सहाबा की मोहब्बत देखे, फिर सोचे कि अबू बकर तो मुझसे बड़े अच्छे थे लेकिन अल्लाह के नबी से इतनी मोहब्बत करते थे, इतने आपके लिए आपके दिल में मोहब्बत थी, तो इंशाल्लाह ये इलाज हो जाएगा। तीसरा तकब्बुर जो असल में और बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर ले लेता है, वो है इंसान का अपनी जिन्स के लोगों के मामले में तकब्बुर, यानी इंसानों का इंसानों के मामले में तकब्बुर, हकारत से उनको देखना, उनकी बात को कबूल ना करना, दूसरों से अपने अमजना और अल्लाह की चादर को अपने ऊपर लेने वाला। अब देखिए कि खालिक और मखलूक में तो फ़र्क हो सकता है, वो खालिक है और हम मखलूक हैं, लेकिन मखलूक का मखलूक से फ़र्क नहीं हो सकता। आप कभी ऐसे गुलाम या ऐसे मुलाजिम को क्या कहेंगे जो अपने बादशाह का ताज अपने सर पे रख ले? अहमक कहेंगे ना, उसको सजेगा ही नहीं। आप किसी वक्त अचानक घर में आए और आपकी गंदे मंदे कपड़ों में मुलव्वस जो मासी थी वो आपके जेवरात पहन के फिर रही है, कैसा लगेगा? नहीं जचता ना। बिल्कुल इसी तरह बड़ाई अल्लाह की चादर है, अल्लाह की अजार है, उसी को सजती है। जो खुद बड़ा बनता है इंसानों के मामले में, वो समझ ले कि दूसरों को अपने आप को अल्लाह ताला के मुकाम पर ला रहा है। इसका इलाज कैसे, पहले इसकी ज़रा मज़ीद डिटेल्स देख लेते हैं। इंसानों के मामले में तकब्बुर के 6 बड़े सबब हैं, बल्कि 7, 7 रीजंस, सबब या मतलब उसकी लॉजिक्स हैं कि जिस वजह से लोग अमूमन एक दूसरे पर तकब्बुर करते हैं। सबसे पहला सबब जो है वो इल्म है। अल्लाह अकबर, इल्म की बुनियाद पर जो तकब्बुर होता है ये बहुत बुरा तकब्बुर है। बस लोगों को ये फोबिया हो जाता है कि हम बड़े इल्म वाले हैं, हम बड़े नेक हैं, लोगों को हमारी इज्जत करनी चाहिए, लोग हमारे साथ ये करें, हमारे आगे पीछे फिरें, कोई इनके किसी के घर में चले जाएंगे तो वो सोचेंगे कि बस शुक्र है कि हमने इनके घर में आकर एहसान किया। फिर ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो अपने बारे में बहुत बातें सुनना चाहते हैं कि लोग उनको कहें अरे आप हमारे घर आ गए, बस आपने तो इज्जत बख्श दी, आपके कदमों की वजह से तो हमारे घर में बरकतें उतर आई, से हमारे पास आए हैं, बस समझ लें कि आपकी तो बरकतें हम सुबह शाम देखते हैं। इस तरह के जुमले सुनना, अगर किसी को ये अच्छे लगते हैं तो वो समझ जाए कि वो इल्म के तकब्बुर में आ चुका। फिर ऐसा शख्स उठते बैठते अपने इल्म का आरोप डालता है, मैंने वहाँ से पढ़ा, मैंने ये डिग्री हासिल की, मैं ये किया। और याद रखिए कि ये सिर्फ दीन के ही इल्म से नहीं आता, दुनिया का इल्म तो और ही बुरा कर देता है, गर्दन अकड़ने लगती है। मैं 18 ग्रेड का ऑफिसर, मैं इतना बड़ा, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं पायलट, और उनकी तो जो झुकती सो अकड़ती है, उनकी बेगमात की भी अकड़ने लगती है। मैं इतने बड़े अफसर की बेगम, मैं ऐसी बड़ी, यहाँ तो बेगमात रहती हैं, ये तो फलां हैं, इस तरह की कैफियत आती हैं। यानी अपना इल्म तो अपना इल्म था, दूसरों के इल्म को भी अपने लिए वजह बनाना। वो कहते हैं ना कि पीर साहब तो हैं ही हैं, पीर साहब की बेगम की भी बड़ी करामात है, इस किस्म की कैफियत आती है। ये बदतरीन किस्म का तकब्बुर होता है। शैतान ने जो तकब्बुर किया था आदम के ऊपर, वो वैसे आगे आएगा, वो इसमें नहीं है, लेकिन अब देखिए कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सबसे पहले इल्म दिया। अगर वो इस तकब्बुर का शिकार हो जाते तो कभी भी अल्लाह ताला की फरमाबरदारी पे कायम ना रह सकते। तो इल्म का तकब्बुर जो है, इसका इलाज क्या है कि इंसान असल इल्म ले, असल इल्म की उसको फिक्र लग जाए कि क्या वाकई इस इल्म के साथ मेरे अंदर मामला आया। आप कहेंगे कि अब क्या करें, इल्म ना हासिल करें? नहीं करें, लेकिन इल्म के साथ तकवा। सूरत फातिर में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह से तो इल्म वाले लोग ही डरा करते हैं, यानी तकवा। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, तो तकवा को पैदा करें। फिर इसी तरह इसके अंदर एक और चीज़ आती है जो फ़ख्र शागिर्दों के नाम पे, इसको कहते हैं तकब्बुर बित्तलामीज़, तलामीज़ तिलमीज़ की जमा, स्टूडेंट्स का तकब्बुर। मेरे पास तो इतने लोग आते हैं, अरे आपके पास सिर्फ 4 लोग आते हैं, मेरे तो माशाल्लाह कमरा भर जाता है, माशाल्लाह हॉल भरा हुआ था, लोगों को पसीने आ रहे थे, ऐसे खुसर खुसर के बैठे हुए थे। इस तरह की बातें करना, स्टूडेंट्स, अच्छा कितने लोग आते हैं भला वहाँ, अच्छा बताइए वो क्या हैं, अच्छा ज़रा बताइए कि उनकी लिस्टें मिल सकती हैं, अच्छा उनके नाम क्या हैं, अच्छा भला किस इलाके से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत की अलामतें हैं कि लोग अपने तालिब इल्मों या अपने स्टूडेंट्स की कसरत पर फ़ख्र करेंगे। तो ऐसे बंदे को अपने आप को क्या करना चाहिए, इसका इलाज क्या है? सबसे पहली बात है कि खुद को एहसास दिलाए कि अल्लाह के इल्म के मुकाबले में मेरा इल्म कुछ भी नहीं। दूसरी बात है कि वो इल्म जिसके साथ अमल नहीं, वो मुझे कामयाब नहीं करवा सकेगा, इसलिए ऐसा शख्स अपने आप को अमल में बढ़ाने की कोशिश करें। और ऐसा शख्स जो है ना, फिर ये दूसरों को कॉपी करता है, अच्छा उलमा कैसे बात करते हैं, अच्छा वो कैसे आते हैं, अच्छा उनकी कोई बात है। देखिए एक इज्जत वो है जो दूसरे खुद ही आपको दे दें, ये तो पसंदीदा है, ये तो अदब है, ये तो इंशाल्लाह आगे कहीं हम बात करेंगे अगर मौका मिला। लेकिन एक इज्जत है जो इज्जत चाहना, देखो मेरे लिए कुर्सी क्या रखी थी, देखो मुझे नीचे बिठा दिया, देखो इतने देर से बिठाया हुआ, मेरा वक्त था, मुझे टाइम ही नहीं दे रहे। बहुत दफ़ा तो उलमा के झगड़े इस हद तक बढ़ जाते हैं कि आपने इश्तिहार पे मेरा नाम नीचे और दूसरे का ऊपर क्यों लिखा, ये झगड़े हैं। मुझे बुलाया था 8 बजे और यहाँ आए हैं तो अभी जनाब पिछले मुकर्रर नहीं आ रहे, मैं जा रहा हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं। ये इल्म का तकब्बुर होता है, नहीं कि आप सिर्फ सुनाने वाले बन के बैठ जाइए, और जरा कोई फोन कर ले तो कहना आपने मुझे फारिग समझा हुआ, बेकार लोग समझा हुआ, नहीं हम फारिग नहीं। फिर ऐसे तकब्बुर वाले अपने इर्द गिर्द बहुत रुकावटें रखते हैं, लोगों को उन तक पहुंचने में कई बीच में रास्ते खड़े करने पड़ती हैं, रुकावटें दूर करनी होती हैं, ये सारी चीजें नहीं। अल्लाह के नबी से ज्यादा कौन मसरूफ था और इल्म वाला था, लेकिन अब लोगों की रीच में थे, अप्रोचेबल थे, लोगों को ऐसे मैनेज कर दिया जाए कि वो खुद ही वक्त ज़ाया ना करें। लेकिन बहरहाल खुद से ऐसी चीज़ों को नहीं समझना चाहिए। इसके बारे में इमाम गजाली हैं, कहते हैं कि ऐसे लोग चंद मुश्किल लफ्ज़ सीख लेते हैं जिनके जरिए से दूसरों पर रोब डालते हैं। अच्छा वैसे तो नहीं है, हर एक सोच के देखे। फिर बस लोग इसी झगड़े को लेकर स्टूडेंट्स पे झगड़ने लगते हैं, मेरे स्टूडेंट्स फलां के पास चले गए, फलां से। कभी ये मत कि मेरे इतने स्टूडेंट्स हैं, अगर अल्लाह आपको कहीं भी कुरान पढ़ाने लगे, बल्कि कहें कि इतने कुरान के तालिब हैं, का तालिब इल्म है, ये कुरान के पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये अल्लाह की शान है ना। फिर होता कि एक इंसान अपनों और दूसरों के शागिर्दों को टैली करता है, ये बड़ी लंबी कहानी है जिसको इस वक्त हम नहीं बढ़ा सकते, लेकिन यहाँ ये जहन में रखिए कि ऐसा शख्स फिर करे क्या, इसका इलाज क्या है कि अपने से बड़े इल्म वालों के पास बैठे, अपने उस्तादों के सामने और आजिज़ हो जाए, उनकी जूतियाँ ठीक करें, उनकी खिदमत करें। इल्म का जोर टूटता ही तब है जब बंदा दूसरे इल्म वालों की सोहबत में बैठता है और वहाँ जाके खुद को ठीक करे, जहाँ वो ये समझता है कि सारे मुझे बड़ा समझ रहे हैं, वो वहाँ जाए जिसको उस जहाँ उसको दूसरों को बड़ा समझना पड़ेगा, तो आप देखेंगे कि इसकी वजह से ये इस इल्म का इलाज हो जाएगा। वरना एक रिवायत में आता है कि आफतुल इल्मिल खैला, कि अपने आप को बड़ा जानना इल्म की आफत है। फिर ऐसे शख्स का एक पहचान भी होती है कि अंदाज में तहक्कुमानापन होता है, हुक्म का अंदाज होता है, और बातें कैसे करते हैं, तुम तो गुनहगार हो, तुम तो जालिम, तुम जहन्नमी, मुझे बड़ा फिक्र है तुम लोगों का क्या बनेगा, यानी मेरी जन्नत पक्की है, मैंने अपनी सीट रिजर्व की हुई है, बस फिक्र है तो तुम्हारी है। इस किस्म की सारी चीज़ें जो हैं ऐसी हैं। फिर ऐसे लोग अपने नाम पे नारे लगवाते हैं, लोगों को खड़ा करवा देंगे, बातें करेंगे, आए तो हमारे हमें देख के लोग खड़े होने लगे। फिर ऐसा शख्स जो इल्म का तकब्बुर रखता है ना, उसकी एक और पहचान है कि दूसरे इल्म वालों से हसद बहुत करता है, खुद को कंपेयर बहुत करता है, उसके पास इतने आते हैं, मेरे पास इतने थोड़े आते हैं, उसके पास ऐसे, इसके पास ऐसे, और इस तरह की चीज़ों से फिर इंसान अपने आप को पूछे और पढ़े तो इसका इलाज किया जा सकता है कि इंसान आजिज़ी पैदा करे, अपने आप को दूसरी जगहों पर रहे। एक दफ़ा आता है कि हज़रत खुज़ैफ़ा थे तो उनको एक बार इमामत करना पड़ी, तो जब दोबारा उनको दावत दी तो कहने लगे भाई मैं नहीं इमामत करवा रहा, किसी और को बुला लो। कहा भाई क्यों? कहा मेरे जहन में ये ख्याल आने लग गया कि मैं तुम में से सबसे बेहतर। यानी पास दफ़ा इस तरह की कैफियत भी होती है। और सबसे ज़्यादा जो हमारा ख़राबी करते हैं ना लोग, वो हमारी तारीफ़ें करके करते हैं। चार लोगों की ज़ुबान से अपनी तारीफ सुन के हम परेशान हो जाते हैं कि हम पता नहीं क्या बन गए। तो इल्म का तकब्बुर बड़ा बुरा है। इसके बाद जो दूसरा सबब होता है तकब्बुर का, वो है जोहद और इबादत। अपनी इबादत को बड़ा समझना, रातों को इबादत करते बस तहज्जुद पढ़ के थक जाती हूँ, ऐसी बातें करते हैं वो लोग ना, इबादत का तकब्बुर। और ये तकब्बुर जो था ना फिर इबलीस का था, उसको भी तो यही गम था ना कि अल्लाह तूने मुझे इतना अच्छा पैदा किया और मैंने तो इतनी इबादत की है। ऐसा शख्स जो होता है ना फिर अपनी इबादत का जिक्र बड़ा करता है दूसरों के सामने, बस मैं तो इतना सदका करती हूँ, बस अब तो वक्त ही नहीं मिलता, घर का काम ही नहीं करती, मैं तो सारा दिन पढ़ती हूँ, बस मुसल्ला तय किया तो कुरान खोल लिया, वो उतारा तो फिर तस्बीह पकड़ ली, इस तरह का अंदाज आने लगता है। और ऐसा शख्स फिर अपने जोहद और अपनी इबादत को बहुत ज़्यादा लोगों की नज़रों में हाईलाइट करता है, और इसकी वजह से फिर वो अपने लिए इज्जत चाहता है, अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है, और उसको ऐसे लगता है कि बस यही काम करूंगा। इसी तरह आप देखिए कि ये तकब्बुर भी आगे कई किस्मों का है जो मैं इस वक्त नहीं रखूंगी, कभी मौका मिलेगा तो आपके साथ क्लास में इंशाल्लाह इसको अलग से भी डिस्कस कर लूंगी कि ये वाकई सुनने के काबिल चीज़ें हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि तकब्बुर ही वो खराबी है जिसने आज इंसानियत को किस किनारे पर रखा है। एक तरफ अल्लाह की बात नहीं मानते, एक तरफ नबी की बात नहीं मानते, और इंसानों की नज़रों में बड़े से बड़ा बने बैठे होते हैं। फिर एक तीसरा दर्जा होता है तकब्बुर का, सबब वो क्या है, जुबान से तकब्बुर का इजहार करके फख्र और खुद की तारीफ करना, यानी साहिब करामत होने का दावा करना। मसलन मेरी तो दुआ फौरन कबूल होती है, फलां की जुबान तो काली है, उसकी बददुआ ना लेना, अच्छा तुमने मुझे सताया, देखना अब तुम्हारा अल्लाह क्या हशर करता है। इस किस्म के जुमले, यानी जुबान से खुद को बड़ा बड़ा बड़ा करते करते, तुम्हें पता है फुला मुझे सताया, तुम्हें पता है आज तक उसको पानी नहीं मिला, बस लोग कहते हैं वो पसीन की बद्दुआ ना लेना, ये बहुत बड़े लोग हैं, इनको अगर कर दिया तो इनको खिलाओ पिलाओ, इनको खुश रखो, इनकी बद्दुआ ना लो, इस तरह की बातें करना। मेरे लिए रोज़ा रखना कोई मुश्किल नहीं, मैं तो सारा साल रोज़ा रखता हूँ, और मुझे क्या, और मेरी बात और ये और वो, इस तरह की बातें कर करके अपने आप को बड़ा करते जाना। इसका इलाज क्या है कि जुबान को सी लें, कम बोलें, हर दफ़ा जब बोलें तो सोचें जो बोला ये लिखा गया, कल पकड़ा जाएगा। मैं कायम दाहर और सायम नहार हूँ, रातों को खड़ा रहता हूँ, दिन को नमाज पढ़ता हूँ, और हाँ मेरी तो ज़िंदगी ऐसी है। देखिए कभी कभी इंसान तذکرہ कर सकता है दूसरों को रग़बत देने के लिए, पता चलता है ऐसे बंदे से लोग नफरत करते हैं, ये भी इसकी एक अलामत है। जो बंदा खुद को बड़ा समझेगा दूसरे उसको हमेशा छोटा समझेंगे। फिर एक तीसरा सबब होता है, उसको कहते हैं तफाखुर बिन नसब, नसब की वजह से तकबर करना। मसलन हम ख़ानदानी लोग, हमारा ख़ानदान ये है, हम माशाल्लाह हम तो फलां ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, और हम तो सैयदों की नस्ल से हैं, और हम तो इलवी ख़ानदान से हैं, और हम तो मुग़लों की औलाद हैं, और हम तो ऐसे, और तुम्हें पता है मैं किसकी नस्ल से हूँ। इस किस्म के जुमले बोलने, इसकी निशानियाँ बहुत सारी हैं। मसलन अपने ख़ानदान से बाहर शादी नहीं करनी, क्यों भाई, तुम्हारे ख़ानदान को क्या हुआ है, बस हम जो हैं वही हैं, हम मुग़ल होते हैं और हम शेख होते हैं और हम राई होते हैं, और इस तरह की बातें। मुझे नहीं पता इनमें से कौन क्या होता है, लेकिन लोग इस तरह के जुमले बोलते हैं। ये नसब का जो फ़ख्र है ना, ये उजब की वजह से पैदा होता है। ऐसे लोग जो होते हैं अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, पब्लिक बसों में नहीं बैठेंगे, छोटी गाड़ियों में नहीं बैठेंगे, ये वो लोग होते हैं जो हर वक्त इस चीज़ को रखते रहते हैं कि हम बहुत पीछे से बड़े लोगों से ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसे लोग जो हैं बाज़ दफ़ा फिर इस किस्म के तकब्बुर के अंदर आने लगते हैं कि जिसकी वजह से दूसरे ये सोच लेते हैं कि पता नहीं ये वाकई को बड़े आला किस्म के लोग हैं। नसब की बातें, ख़ानदान के, जहाँ बैठेंगे ख़ानदान की बातें, हम तो ख़ानदानी लोग हैं, हमारे अब्बा तो वो थे, हम तो मुग़लों की औलाद से हैं, ये सारी चीज़ें ख़ानदान की वजह से आती हैं। इस तकब्बुर का इलाज क्या है, इन अकरमकुम इंदल्लाह यत्काकुम, सूरह हुजरात में इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि अल्लाह की नज़र में तो वही है जो मुत्तकी है। तकवा को बढ़ाए इंसान, ख़ानदान को देखे, अपने ख़ानदान के अंदर जो खराबियाँ आई उनको देखे, ख़ानदान को किसी वक्त कोई तकलीफ़ हुई, कोई नुकसान हुआ उसको देखे, कभी उनके ख़ानदान पे अगर किसी ने कोई बात की तो उसको सामने रखते हुए अपना जायज़ा ले, इंशाल्लाह ख़ानदान का असर ख़त्म हो जाएगा। फिर इसी तरह आप देखिए कि चौथा सबब जो, पांचवा सबब जो होता है वो क्या होता है कि तफाखुर बिशकल, शक्लो सूरत का फ़ख्र। मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, हुसन की परी हूँ, मैं तो इतनी प्यारी थी, मैं तो इतनी अच्छी हूँ, खूबसूरती, और ये अमूमन औरतों के अंदर होता है, हर वक्त शीशा देखना, आईना ही देखते रहते हैं, इसकी पहचान देखे ना, क्योंकि हम में से कोई नहीं मानेगा कि हम अपनी शक्लो सूरत को डिस्कस करते हैं। लेकिन आप गौर करके देखें कि आज के दौर में मीडिया ने तो लुक्स को बहुत ही नुमाया कर दिया, लड़की देखने जा रहे हैं लुक्स कैसी है, अच्छी कैसी है, शौहर बीवी को पसंद करता है तो वो देख कैसे रही है, एडवर्टाइजमेंट ने झूठ फैला दिया, स्क्रीन पर चमकते हुए शक्लें लोगों को इतनी प्यारी लगी कि घर की सीधी सादी चीज़ें अच्छी ना लगी। अब इस शक्ल वाले का हाल क्या होता है कि वो कोई ऐसी नेकी कर नहीं सकता जिससे शक्ल ज़रा कमज़ोर हो जाए। मसलन जिस तरह आप देखिए कि हिजाब या निकाब है वो औरत के हुस्न को ज़रा कम कर देता है या छुपा देता है ना निकाब, इसी तरह मर्दों की दाढ़ी जो है वो उसकी शक्ल की ज़रा खूबसूरती कम हो जाती है, बंदा उम्र से बड़ा लगता है। बस लोग सिर्फ इसलिए सर पे दुपट्टा नहीं लगते लेते कि मैं उम्र से बड़ी लगती हूँ, बस कहते हैं मासी लगती हो, बस कुछ कहते हो, आज भी देखे जरा कोई सर पे दुपट्टा ले लो खींचते हैं, ये क्या मासी बनी हुई हो, ये क्या बड़ी अम्मा बनी। फिर ऐसे वक्त हर वक्त शक्ल को देखती हैं, ऐसी औरतें घंटों शीशा देखेंगी, एक एक झुरी एक एक बाल उन्होंने गिना होता है अपने माथे का जिस्म का, एक एक तिल के लिए वो अपॉइंटमेंट लेके बैठे होते हैं डर्माटोलॉजिस्ट से कि ये मेरे स्किन पे एक दाना क्यों निकल आया और दाग क्यों निकल आया। क्या सिर्फ शक्ल, क्या अल्लाह ने इसलिए बनाया? आप देखिए कि पहले दौर में ये आम नहीं था, मुझे अच्छी तरह याद है, ये बात मैंने अपनी नानी से भी सुनी हुई है और आपने भी यकीनन इसकी आप तस्दीक करेंगे कि पहले दौर में माएँ जो थी बच्चियों को ज़्यादा आईना नहीं देखने देती थी, आईने जो होते थे वो दीवारों पे ज़रा ऊंचे लटकाए होते थे कि बच्चियाँ ना देख सकें, क्यों कि फिक्र होती, ज़रा किसी बेटी या बेटे को माएँ अगर आईने के आगे देखती थी तो डांटती थी कि क्या हर वक्त से लगी हुई हो। आज माएँ भी कॉन्शियस हो गई, बच्चियाँ भी कॉन्शियस हो गई, पैदा होते ही लड़की को सबसे पहला कमेंट क्या मिलता है, शक्ल बड़ी प्यारी है, देखना इसको कितना अच्छा दूल्हा मिलेगा, और जरा दबी हुई शक्ल वाली बच्ची पैदा हो जाए तो पहले दिन गम तो ये था बच्ची हुई साथ ये गम आ गया है, इसका रिश्ता कहाँ होगा। और शुरू से फिर माएँ छोटे छोटे बच्चों को होते हैं, यकीन करें 2 4 6 महीने की बच्ची माँ की गोद में थी, मुझे कहने लगी मैं इसके वैक्स कर दूँ क्योंकि इसके मुंह पे रुआ बहुत है, तो मैंने सुना है कि बचपन में कर दें तो नहीं होता, मेरा तो हैरान होगी मैं उसकी बात सुन के। बाज माओ बच्चियों के मुंह पे वो आटा और पता नहीं क्या कुछ मल रही होती है, कोई उपटन मल रही होती है कि ये ठीक हो जाए। ये क्या बात है, इसका इलाज क्या है? इसमें मुबतला तो बहुत सारे दिखेंगे लेकिन इसका इलाज क्या है? चीज सामने रखी है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ना मैं तुम्हारी शक्लों को देखता हूँ ना तुम्हारे मालों को देखता हूँ, मैं तो तुम्हारे आमाल और तुम्हारे दिलों को देखता हूँ। फिर दूसरी बात, आईने का इस्तेमाल कम कर दें, कम करें इन बातों को, शक्ल को कम से कम डिस्कस करें। घरों में जानबूझ के ये जुमले छोड़ें बोलने कि दुल्हन कैसी लग रही थी, फलां कितना प्यारा था। किसी के बारे में पूछें तो ये कभी ना पूछें वो कैसा है कितनी है, कोई भी खानदान के लोग हैं या फैमिली के लोग हैं, यानी शक्लो सूरत को बिल्कुल पीछे कर दें। फिर इसी तरह आप देखें कि अगर आपको अपनी शक्ल में कोई ऐब दिखता है तो आप किसी और चीज़ में बढ़ जाएं। क्या हुआ, शक्लें तो अल्लाह की बात बनाई हुई है, इसको देखें कि ये अल्लाह का शाहकार है, मुझे अल्लाह ताला ने ये शक्ल दी है, मैं अल्लाह को बुरा कहूँगी? सुम्मा सब वरकुम का लफ्ज़ आता है, अल्लाह ने पैदा किया, फिर सूरह इन्फितार में आता है, तो ये देखें कि मुझे अल्लाह ने पैदा किया। बस को अपना कद मोटा कद छोटा लगता है, जिस्म मोटा लगता है, नाक मोटी, क्या करना है, तो कबूल कर लीजिए। बस लोग इतने खूबसूरत होते हैं एक आंख नहीं भाते, यकीन करें, और बस आम शक्ल के होते हैं दिल में आते हैं। असल मोहब्बत तो अल्लाह दिलों में डालता है। कई हुसन की परियां रोती देखी, मर्दों को कोई रगबत ही नहीं, और कोई ना शक्ल की ना अकल की, और मर्द उनके गुन गाते हैं। तो बेटियों को खास तौर पे इस ख्याल से निकालें, और बेटों को तो बिल्कुल निकाल दें कि परी लेके आऊंगी तेरे लिए, वो परी कहाँ से लाऊं जिससे तेरी दुल्हन बनाऊं? तो परी आएगी तो वो परी फिर अपने अनाज भी, तो ऐसे लोग कम से कम शक्ल पे आए, फिर इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि इससे फायदा होगा। फिर उसके बाद ये है कि ऑफ कोर्स इसमें मीडिया का बायकॉट करें, मत देखिए वो नाचती फुदकती तस्वीरें, और मत दिखाइए अपने बच्चों को जो उनको ऐसा तकबर ला दें या ऐसा से कमतरी में ले आए। फिर आप देखिए दुल्हन की सजावट पे जो 10-20 हज़ार खर्च आता है सिर्फ 2 घंटे के मेकअप का, उसकी वजह क्या यही हुसन नहीं? देखिए पहले दौर में माएँ नहीं करती नहीं ना, बच्चियों को गहरे रंग नहीं पहनने देती थी, मेकअप नहीं करने देती थी। होता क्या था, शादी का इंतजार होता था कि शादी के बाद जेवर पहनेंगे। शादी की खुशी सिर्फ लोगों को इसलिए भी होती थी अच्छे कपड़े मिलेंगे। आज तो हर दिन शादी, माँ से ज्यादा बेटी की वार्डरोब भरी हुई है। अब हुआ क्या कि जब शादी हुई लड़की सजती है तो अमूमन एक जुमला बोला जाता था कि बड़ा रूप आया, ऐसे ही बोलते थे ना, आज दुल्हन पे बड़ा नूर आया हुआ है। आज कहते हैं मेकअप अच्छा हो गया, मेकअप बुरा हो गया, अच्छा हो गया, जो आर्टिफिशियल मेकअप करवा के, और वो मियाँ को दिल पे हाथ रखना पड़ता है, लेकिन सब्र करो इसलिए कि मूवी अच्छी बनेगी। हाँ, आज दुल्हन को जो सजाते हैं हमारे वेस्ट में, करीब से देखे तो कमजोर दिल वाला तो चीख मार के भाग जाए। वो कहते हैं कि वो शोहर खूबसूरत दुल्हन की यही पहचान है, कि मियाँ 2 दफा बेहोश हो, एक दफा जब उसको देखे जाके कमरे में, और दूसरी दफा जब सुबह दुल्हन मुंह धो ले, तो वो 2 दफा बेहोश होगा। तो इससे जरा सा अपने आप को कम करें, पीछे करें, खूबसूरती अल्लाह ने दी है, अल्लाह ने इतना प्यारा हमें बनाया, अपनी आंखों को देखा करें, अपने बालों को देखें, एक एक चीज को हाथ लगाया करें कि मैं अल्लाह का फैसला हूँ। फिर उसके बाद एक छठा सबब क्या होता है, दौलत, तफखुर बिल माल, ये तो माशाल्लाह इसी को बतर कहते हैं। इस पे हम बात कल के बारे में करेंगे, मैंने एक्सपोज कर दी, कल कल का टॉपिक एक्सपोज कर दिया, लेकिन नाम नहीं अभी बता रही, इंशाल्लाह उसका, माल दौलत पे फखर। ये लोग जहाँ बैठेंगे, हमारे इतने मुरब्बे, इतनी ज़मीन है, कंटेनर एक आ रहा है एक जा रहा है, हम इम्पोर्ट करते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं, डॉलर तो बस हमारे घर में ऐसे ही है। ऐसे लोगों की बातें तो बड़ी बुरी होती हैं, हर वक्त दिखावा दिखावा। इस पे कल बात करूंगी, आज नहीं करती, यानी दौलत का तकब्बुर है इसके अंदर। आप इस पे अगर इसका इलाज करना चाहें तो अपने आप को जरा पीछे रखें। कुरान पाक में ऐसे कई वाक्यात हैं जिस पे बात हो जाती है कि पहले दौलत थी फिर खत्म हो गई। किसी खानदान के ऐसे शख्स को देख लीजिए जो खानदान के अंदर मतलब पहले बहुत दौलतमंद थे, फिर आग लग गई फैक्ट्री को, तबाह हो गई, इकोनॉमी चली गई, ठप हो गया सब बस बात। तो इस दौलत को इंशाल्लाह हम आगे जाके एक तो टॉपिक्स मजीद आएंगे उनमें देखेंगे। सातवां जो सबब होता है तकब्बुर का, वो कुव्वत है, तकब्बुर बिल कुव्वा, कुव्वत पे बड़ा मान होता है लोगों को, बहुत है। मसलन ऐसे लोग जो होते हैं जैसे सुपर पावर्स, अपने आप को बड़ा समझना, हाँ, मन अशद मिन्ना कुव्वा, ये कौमे आद का नारा था कि हम तो जो चाहें वो कर सकते हैं, हमारी तो इतनी ताकत, हम एक इशारे पे ये करते हैं। हमारे अब्बा के एक इशारे पे सारी गाड़ियां रुक जाती थी, क्यों? क्योंकि वो पुलिस में काम करते थे और ट्रैफिक कंट्रोल करते थे। इस किस्म की कहानियां, यानी लोग फिर कुव्वत की बातें करती हैं और इस तरह से अपने आप को ले जाते हैं। तो बात तो इसमें और बहुत सारी हो सकती है लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता, इलाज कर लीजिए। اپنے آپ کو پہچانیں، رب کو پہچانیں، انسانوں کے اندر اپنے آپ کو رکھیں. ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے عمل، یہ دونوں جمع کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ تکبر جو ہے یہ ختم ہوگا. اور اپنے آپ کو بھوکا رکھیں، اپنے آپ کو پیاسا رکھیں، کبھی کبھی اپنے آپ کو گندا رکھیں، اپنے آپ کو پہچانیں اور فیل کریں کہ میں کچھ نہیں ہوں. پھر عبادت میں اپنے آپ کو لگائیں، جتنا زیادہ آپ عبادت کے اندر آتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اتنی ہی چیزیں آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آسان ہوتی جائیں گی. تو آئیے اب یہ ساری قسموں کو، خاص طور پہ یہ سات سبب پورے پارے میں سے ہم ڈھونڈیں گے، پارے میں سے سات سبب ڈھونڈیں گے جو ہم نے ابھی دیکھے. آپ نے ان آیتوں کو ڈھونڈنا ہے. دل چاہ رہا ہے کہ ایک دفعہ یہاں واقعی سورۃ الفاتحہ کی تلاوت سنیں اور اس کے دوران اپنا جائزہ لیتے ہوئے دیکھیں کہ کیا مجھے کوئی حق پہنچتا ہے کہ میں تکبر کروں. وقت ہوتا ہے سورۃ الرحمن ترجمے کے ساتھ سنوانے کی فرمائش کرتی، تاکہ اللہ کی اس بنائی ہوئی کائنات کو دیکھو اور پھر اپنے آپ کو دیکھو کہ میں کہاں ہوں. کوئی ایڈمن اگر ریڈی ہے تو پلیز ہمیں تلاوت سنا دیں، نہیں تو انشاءاللہ. اوکے، جزاک اللہ خیر. اب اس کو سنتے وقت سب اپنے اندر جھانکیں گے کہ میں کیا کرتی ہوں. تعریف اللہ کی کہتی ہوں اور کرتی اپنی رہتی ہوں سارا دن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. واقعی جب دل کھل جاتا ہے نا، جب اللہ کی تعریف ہوتی ہے. تو آئیے اب ذرا ان آیتوں کو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك. آج تھوڑی سی اس کی آواز کم لگ رہی ہے، کچھ دبا ہوا تو نہیں ہے. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، کس کی؟ قوم شعیب. پیچھے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کے مقابلے میں اس وقت کی متکبر قوتیں کھڑی ہو گئیں اور انہوں نے رسول کے مقابلے میں تکبر کیا. کہنے لگے، اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا. دیکھیے دھمکیاں. آج بھی جب انسان سچے دل سے اللہ کی طرف آنے لگتا ہے تو یہ دھمکیاں مل جاتی ہیں کہ پلٹ کے آؤ، واپس آؤ، وہی طور طریقے تم کرتے تھے. کبھی ہمیں کوئی ایسی دھمکی دے، چھوڑ دو یہ سب کچھ، یہ طریقے اچھے نہیں، یہ کام اچھا نہیں، تو جواب کیا دینا ہے؟ جو حضرت شعیب نے دیا. شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا خواہ ہم راضی بھی نہ ہوں؟ یعنی کیا زبردستی کرو گے؟ آج دیکھیے کہ دنیا میں جب ہم اللہ کا حکم مان کے کچھ کرنے لگتے ہیں تو کچھ طاغوت سامنے آنے لگتے ہیں. چھوڑ دو، بس خواتین کہتی ہیں ہم نے حجاب شروع کیا، شوہر نے اتروا دیا. نقاب شروع کیا تو اسکول جانا پڑ گیا تو اتار دیا. ایسے وقتوں میں وہ حدیث جو اللہ کے نبی کی ہے، فرمایا کہ جس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، ذاق طعم الایمان، ایمان کی مٹھاس ہوتی ہے، اس کو چکھا کریں، مانگا کریں کہ اللہ ہمیں ایمان کی مٹھاس دے. تو اس میں آپ نے فرمایا کہ جس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، اس میں تین باتوں میں جو ایک بات پیدا ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ کہ وہ کسی اچھے کام کو شروع کر کے چھوڑنا، یعنی اسلام سے کفر کی طرف یا نیکی سے بدی کی طرف پلٹنا، اس طرح محسوس کرتا ہے جیسے ہاتھ میں جلتا ہوا انگارہ لینا. یعنی انگارہ لینا اس کو آسان لگتا ہے لیکن وہ نیکی کرنا چھوڑ نہیں سکتا. ہم یہاں اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں. جب کبھی میں اللہ کا کوئی حکم ماننا چاہتی ہوں تو کیا لوگوں کے دباؤ میں آ کر اس کو چھوڑ تو نہیں دیتی؟ ہم اللہ پر یعنی اگر ہم نے تمہارے کہنے پر یہ بات مان لی تو ہم اللہ پر جھوٹ کرنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں واپس پلٹ آئیں، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا، یہ ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا ہے، ابھی اب کسی طرح یہ ممکن ہی نہیں الا یہ کہ ہمارا رب ہی ایسا چاہے، یعنی تم جو بھی کہہ لو کہہ لو، ہم نے تو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. یہ ہے وہ سوچ جو بندے کو پیئر پریشر کے آگے ایک مضبوط چٹان کی طرح کھڑا کر دیتی ہے کہ تم جاؤ بھاڑ میں، تم نے مجھے کیا دینا ہے، سر میں درد ہو جائے، ساری دنیا کے لوگ مل کے کچھ کرنا چاہے نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے، تو میں تمہاری بات مان کر اس ذات کو کیوں ناراض کروں کہ جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی ہر چیز ہے. یہ وہ چیز ہے جو انسان کو پھر طاقت دیتی ہے. ہمارے لیے تو اسی کی طرف پلٹنا ہے. یہاں اپنا محاسبہ کرتے ہیں، کیا مجھے اللہ کی طرف پلٹنے کا یقین ہے؟ اب کسی طرح ممکن نہیں مگر یہ کہ خدا ہمارا رب ہی ایسا چاہے. ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اسی لیے ہم نے اعتماد کر لیا. ربنا، اے ہمارے رب، وسع ربنا کل شئین علما، علی اللہ توکلنا، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. ہم سب کے لیے یہ عمل کا نقطہ ہے. کبھی بھی اگر کوئی اللہ کے دین پہ عمل کی وجہ سے روکے، یا اللہ کے دین کو سیکھنے، یا اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے روکے، تو فوراً اسی رب سے مدد مانگ لے کہ اللہ تو میرا فیصلہ کر، تجھے یہ کام پسند ہے، تجھے لگتا ہے کہ یہ کام مجھے کرنا چاہیے، تو تو میرے راستے کی رکاوٹوں کو دور کر، یہ جو مجھے اس سے روک رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو خود ہی ان کے دل میں ڈال دے. آپ دیکھیں گے یوں کام ہونے لگیں گے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. میں نے اس اصول کو زندگی میں کئی بار آزمایا. الحمدللہ درس و تدریس کے سلسلے میں کئی فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور بعض تو ایسے فیصلے ہوتے ہیں کہ جس کو عقل تو کبھی مان نہیں سکتی. اور ظاہری بات ہے کہ مرد عورتوں کی نسبت زیادہ عقل مند بھی ہوتے ہیں، جذباتی نہیں ہوتے. میں نے کئی دفعہ جذباتی طور پہ اگر کسی بات کا فیصلہ کیا، سوچا، فیصلے سے میرا ارادہ کیا، جب میں اپنے شوہر سے بات کروں تو شروع میں وہ کہتے ہیں نو، یہ نہیں ہو سکتا. اب میں کبھی بھی ان سے الجھتی نہیں. ایک آدھ دفعہ دیکھا، بات کی، ذہن سازی کرنی شروع کر دی، اور جب پھر مجھے فائنل جواب دینا ہوتا ہے کہ میں یہ کام کر سکتی ہوں نہیں، میں وہاں جا سکتی ہوں کیا نہیں، بس اس رات پھر میں اپنے رب کو پکارتی ہوں کہ اللہ یہ تو ہے، تو یہ کام کرائے گا. یقین کریں، اس وقت اگر میں آپ کے سامنے ناروے میں بیٹھی ہوں، میں کہہ سکتی ہوں کہ یہ میرے رب کا فیصلہ. میرے شوہر کبھی بھی اس بات کے لیے ذہنی طور پہ تیار نہ ہوتے اگر اللہ ان کے دل میں نہ ڈالتا. میں نے کہا میں نے صبح جواب دینا ہے، اللہ تعالیٰ تو خود ہی ان کے دل میں ڈال. رو دھو کے تڑپ کے دعا مانگی کہ اللہ اگر تجھے یہ کام پیارا ہے، تجھے کچھ لوگوں کے لیے کچھ ہدایت کا پیغام پہنچوانا ہے، تو مجھے لے جاوا، اور آج میں آپ کے سامنے موجود ہوں اور اتنے پیارے پیارے چہرے میرے سامنے آپ کے. یہ صرف اور صرف اللہ کا فیصلہ ہے، صرف آپ کو سٹینڈ لینا پڑتا ہے. اگر میں اپنے شوہر کی پہلی بات جو انہوں نے مجھے بڑے پیار سے سمجھائی ہوگی کہ تم یہ کر لو، میں سمجھ چکی ہوتی، تو آج شاید ہم یہاں موجود نہ ہوتے. یہ ذاتی مثال میں نے جان کے دی، مجھے بالکل پسند نہیں ایسی مثالیں دینا، لیکن بعض دفعہ جو ہی کوئی دین کی بات آتی ہے تو ہمارے سامنے یہی دو چار نام ہیں، شوہر، بچے، گھر، کھانا پینا. کبھی سوچا کریں کہ مقصد کتنا بڑا ہے اور کتنی چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں راستے میں لے کے بیٹھے ہیں. ہم میں سے کبھی کوئی اسکول اور کالج جاتے ہوئے اس لیے نہ پلٹ گیا کہ راستے میں اسپیڈ بریکرز بہت آتے ہیں. ہم نے کبھی جاب اس سوچ سے نہ چھوڑی کہ انہوں نے ہمیں 6 بجے صبح بلایا اور ہمیں نیند چھوڑنی پڑی. نہیں کر پاتے تو اللہ کا کام نہیں کرتے. جب راستے میں کوئی رکاوٹ آئے تو سب سے پہلے کیا چھوڑتے ہیں؟ اللہ کا دین. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے وقت میں پھر نبیوں نے مجھ سے مدد مانگی. ہم بھی اپنا محاسبہ کریں گے کہ جب کوئی مجھے دین سے ذرا دور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کیا میں اس کی باتوں میں آ کے خوشی خوشی اس کام کو چھوڑ دیتی ہوں، یا پھر اس کے لیے پوری کوشش کرتی ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے چن لے. اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے آپس میں کہا، اگر تم نے شعیب کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے. مگر ہوا یہ کہ ایک دہلاو دینے والی آفت نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے. جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے گویا کبھی ان گھروں میں بستے ہی نہ تھے. یہ ہے رب کی پکڑ. جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو بستیوں کی بستیاں گر جاتی ہیں اور کوئی ان کی مدد نہیں کر سکتا. جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے گویا کبھی ان گھروں میں وہ بستے ہی نہ تھے. شعیب کے جھٹلانے والے ہی آخر برباد ہو کر رہے، کیا پتہ چلا کہ نبیوں کے مقابلے میں تکبر کرنے والے ہی ہمیشہ برباد ہوئے. غم نہ کیا کریں اگر آج کوئی آپ کے نبی کا کارٹون بنائے, غم نہ کیا کریں اگر آج کوئی آپ کے نبی کا مذاق اڑائے, آپ کی شادیوں کا مذاق اڑائے, آپ بس وقت کا انتظار کریں. اور شعیب یہ کہہ کر ان کی بستیوں سے نکل گئے. اے برادران قوم, میں نے اپنا مت تم کو پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے. یعنی نبی جو مخلص ہوتے ہیں, جو سنسیئر ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں اللہ ہم نے خیر خواہی کا حق دے دیا, اللہ ہم نے جو قربانی دینی تھی دے دی, ہم نے اپنی زندگی تیرے راستے میں لگا دی, اب جو فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے پھر ان کو ہم کیا کریں. اور اس طرح آنکھ بھرتے ہوئے شعیب وہاں سے نکل گئے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو, اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر اتر آئے. کیا پتہ چلا کہ جب طوفان اور جب بارشیں اور جب زلزلے اور جب ایسے ارتھ کویکس آتے ہیں, کچھ اس قسم کی چیزیں, تو اس کا مقصد کیا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو توڑنا چاہتا ہے. عاجزی آنی چاہیے, اللہ تعالیٰ بندے کو توڑتا ہے. آپ دیکھیے کہ جب کوئی چیز اپنی جگہ سے ہل جاتی ہے نا, تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو نئے سرے سے سیٹ کرنا چاہیں. جب ہم بہت سٹبن ہو جاتے ہیں نا, بہت تکبر کا شکار ہوتے ہیں, ہم بہت بڑے بننے لگتے ہیں, پھلنے پھولنے لگتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کوئی آفت لے آتا ہے, پھر ہم اس میں ٹوٹتے ہیں, پھر روتے ہیں, پھر آنسو گرتے ہیں, اور پھر اگر رب کو پا لیا تو مصیبت انسان کے لیے رحمت بن جاتی ہے. لیکن حال لوگوں کا کم ہی ایسا ہوتا ہے. پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا, یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے بڑوں پر بھی اچھے اور برے دن تو آتے ہی رہے ہیں. یہ ہے قوموں کی بے حسی. جب کوئی آفت آتی ہے تو سب کی خبروں کی طرف نظر پہنچ جاتی ہے, سب چندے جمع کر کے ایڈز بھیجنے کی کوشش میں رہتے ہیں, اور ایک ہفتہ دو گزر جائیں تو کہتے ہیں اب ہم کس کس کی مدد کریں گے, اب خود ہی اللہ پوچھ لے گا. اور کبھی نہیں سوچتے یہ زلزلہ آیا کیوں. وہ یہ تو سوچتے ہیں کہ زلزلے آئے, کتنے مرے, کتنے مارے گئے, وہ یہ نہیں سوچتے کہ آئے کیوں. ہم سب اپنا جائزہ لیں, دوسروں کو چھوڑ دیں, اپنی ذاتی زندگی کے اندر دیکھیں. ہم سب اپنا جائزہ لیں, ہم اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں. کبھی خوشی آئے تو کیا میں اس کو اللہ کی پکڑ سمجھتی ہوں, کبھی غم آئے تو کیا میں اس کو اللہ کی پکڑ سمجھتی ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخر کار ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور ان کو خبر تک نہ ہوئی. اور اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے, مگر انہوں نے تو جھٹلایا, لہذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں ان کو پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے ہیں. رک جائیے اور یہاں سوچئے, بہت گہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے اوپر سے رحمتیں کب اٹھاتے ہیں جب قومیں نافرمان ہوتی ہیں. اللہ کی روٹھی ہوئی رحمتوں کو بلانے کا علاج, بلانے کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال و اسباب, عزت, دولت, سب کچھ پانے کا راستہ آمنو واتقو, ایمان اور تقوی. ہوتا پتا کیا ہے کہ ہم جب اللہ کے فرما بردار رہتے ہیں نا, تو اللہ کی یہ نعمتیں, سورج, چاند, ستارے, بارشیں, ہوا, پانی, یہ بھی ہماری خدمت کرتی رہتی ہیں. اور جب سرکشی ہمارے اندر آنے لگتی ہے نا, تو اللہ تعالیٰ کسی ایک نعمت کو سرکش کر دیتا ہے. قوم عاد پہ اس نے ہواؤں کو سرکش کر دیا, قوم نوح پہ اس نے دریاؤں, اس نے بارشوں کے بند کھول دیے, قوم صالح کے اوپر اللہ تعالیٰ نے چنگھاٹ ڈال دی, اور اس طرح وہ ایک نعمت پوری قوم کی تباہی کا سبب بن گئی. ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں, کیا میں برکت چاہتی ہوں؟ تو کیا مجھے اس بات کا یقین ہے کہ برکتیں تو ایمان اور تقویٰ کے راستے سے ملیں گی؟ پھر کیا ہو گیا؟ افامین اہل القرا, پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے گی جبکہ وہ سوئے پڑے ہوئے ہوں گے؟ یا ان کو اطمینان ہو گیا ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکایک ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں گے؟ یعنی دنیا کے کھیل, تماشوں, مشغلوں, کوئی کھانے میں, کوئی پکانے میں, کوئی دنیا کی مستیوں میں لگا ہوگا, تو اس وقت ان کے پاس اللہ کی پکڑ آ جائے گی. کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے بے خوف تو وہی قوم ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہے. اپنا محاسبہ کرتے ہیں، کیا مجھے اللہ کی پکڑ سے ڈر لگتا ہے؟ کیا گناہ کرتے وقت میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر اللہ نے مجھ کو پکڑ لیا تو میں کس موت مروں گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان جس آخری کام پہ مرتا ہے قیامت کے دن اسی پہ اٹھایا جائے گا. بعض ایسی قومیں، مجھے ایک دفعہ کسی نے تصویریں بھی ایک جگہ کی بھیجی، اللہ تعالیٰ سب کے پردوں کو رکھ لے اور پردے چاک نہ کرے، لیکن ایک ایسی جگہ تھی جہاں ویلکنوس کا عذاب آیا تھا. عذاب کہہ لیں یا عذاب نہیں کہنا چاہیے، ویسے یہ میری ٹنگ سلپ تھی، کیونکہ عذاب ہے کہ نہیں ہے یہ اللہ قوم کا نبی بتاتا ہے. آج کے دور میں جو کچھ بھی آتا ہے اس کو آفات تو کہہ سکتے ہیں، عذاب نہیں کہہ سکتے. بہرحال کسی ایک ایسی بستی کی تصویریں تھیں کہ وہاں لوگ زنا کے شفیل میں مصروف تھے اور ان کے اوپر ایسا لاوا آیا کہ اس لاوے نے ان کو پریزرو کر دیا. یعنی اس وقت دیکھنے میں وہ ایسے لگتے ہیں کہ جیسے لوہے کے سٹیچوز ہیں، لیکن ان کے اندر اصل میں اصل انسان پریزرو ہو چکے ہیں اور اسی فیل کے اندر وہ چلے گئے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زانی زنا کرتے ہوئے قیامت کے دن اٹھے گا، جو غلط جو کام کرتے ہوئے مرے گا اٹھایا جائے گا. تو یہاں ہم اپنے لیے عمل کی بات نوٹ کر لیں کہ جب کبھی کوئی گناہ کرنے لگوں، کوئی مجھے گناہ پہ بلا لے، کوئی کہ دو منٹ کی بات ہے، تو فوراً سوچ لوں کہ اگر انہی دو منٹ کے اندر میری موت آ گئی تو میں کیا کام کرتی ہوئی دنیا سے جاؤں گی، کوئی بھی اچھا یا برا. کبھی بھی اللہ کی نافرمانی اور اپنے بڑے پن اور تکبر کا اظہار کریں تو فوراً سوچ لیں اس وقت کہ کیا واقعی میں چاہتی ہوں کہ میں اس برے کام پہ آ جاؤں، اس برے کام پہ مرنے لگوں. اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلھا، اور کیا ان لوگوں کو جو سابق اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں اس امر واقعی نے کچھ سبق نہیں دیا؟ جواب دیجئے، کیا ہم پچھلی قوموں سے سبق لے چکے کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو ان کے قصوروں پر پکڑ لیتے، مگر وہ سبق آموز حقائق سے غفلت برتتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے جب انسان دوسروں کے حال سے نصیحت نہیں لیتا نا؟ تو اس کا ایک نتیجہ، اور وہ کیا؟ اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سنتے. مہریں لگی ہوئی دکھتی ہیں، سوچ سمجھ ختم ہو جاتی ہے. کوئی بھی خرابی ہوتی ہے نا، کوئی آپ دیکھیے کہ میں نے ایک چھوٹا سا کلپ دیکھا ہے، ایک جہاز گرا کچھ عرصہ پہلے، آپ نے بھی سنا ہوگا. تو میں نے کبھی کم ہی موقع ملا ایسے خبریں سننے کا دیکھنے کا، لیکن اس موقع پہ میں کہیں تھی تو میں نے ساتھ دیکھ 15-20 منٹ کا میں نے دیکھا ہوگا، اس وقت کی نیوز سنی ہوگی. پورا وقت جو باتیں تھیں، کیوں گرا، کس کی غلطی تھی، پائلٹ بوڑھا تھا، جہاز پرانا تھا، کمپنی ایسی تھی، لانگ فلائٹ سے آیا تھا اس لیے تھکا ہوا تھا، اور اس کے بعد اس میں تحریف کاری کا خطرہ ہے، اور اس میں تو یہ جان کے ہوا، اور دھند کی وجہ، اور موسم کی خرابی، اور الارم دیا جا رہا تھا. یہ سب باتیں سنی میں نے، لیکن میں نے ایک بات نہیں سنی کہ آخر کیوں ہوا. یہ جو گئے ہیں، بعد میں ان کی رشتہ داروں کی تصویریں دکھائی جا رہی تھیں، رو رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، ہمیں وہاں بھیجو، ہم لاشوں کو پہچانے، سب سنا رہے ہیں. ایک جملہ نہیں میں نے اس پورے عرصے میں سنا کہ وہ سب اس وقت کہاں ہیں جو جہاز میں تھے، ان کا کیا بنا، وہ آج کس پیشی کا شکار ہیں، اس وقت ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا، کیا انہوں نے جہاز میں بیٹھتے ہوئے سوچا تھا ہم آخری دفعہ بیٹھ رہے ہیں، اس وقت کیا ہوا ہوگا جب کانوں میں انہوں نے اپنے واک مین لگائے ہوں گے اور انہوں نے میوزک کانوں میں لگایا ہوگا، اور اس وقت جب خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ جہازوں میں شراب سرو ہوتی ہوئی اور لوگوں کو ولگر موویز دیکھتے ہوئے کبھی لانگ فلائٹس میں دیکھتی ہوں تو میں کانپ کے رہ جاتی ہوں کہ اگر اس وقت ان کے اس گناہ کی وجہ سے جہاز گرے تو سبھی جائیں گے نا. اللہ کہتے ہیں کس نے دوسروں کی نصیحت لی، کیا دلوں پہ مہر نہیں لگ چکی؟ یہ قوم ہے جن کے قصے ہم تم کو سنا رہے ہیں، تمہارے سامنے مثال میں موجود ہیں. ان کے رسول بھی ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر وہ اس کو ماننے والے نہ تھے. یہ انسانوں کی کمزوری ہے، ایک دفعہ نہ نکل گئی ہاں میں نہیں بدلے گی، یہ تکبر کی وجہ ہے. اپنے آپ کو ڈھونڈیے، اپنے لیے محاسبے کا نقطہ لکھیں. کبھی میں کسی بات پہ نہ کر دوں، پھر بعد میں میرا دل مان بھی جائے کہ میں نے غلط کیا تھا تو میں پلٹ آتی ہوں. اگر پلٹ آئیں گی نا تو مبارک ہو آپ کو کہ آپ متکبرہ نہیں ہیں، لیکن اگر آپ سن کے بھی پلٹتے نہیں کہ لو اب کس منہ سے آؤں تھوک کے چاٹوں، تو سمجھ لیجئے کہ اندر کبر بھرا ہوا ہے. اللہ کا تو وہ بندہ بڑا پیارا لگتا ہے جو بھڑکے آتا ہے، گناہوں کے بعد پلٹ آتا ہے. اسی لیے تو توبہ کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ اس شخص سے بھی زیادہ محبوب رکھتے ہیں کہ جو گناہ بھی نہ کرے. تو ہم سب اپنے دلوں کا جائزہ لے سکتے ہیں. دیکھو ہم اس طرح دیکھو اس طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حقار دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. ہم نے ان میں سے اکثر میں کوئی عہد کا پاس پایا ہی نہ, بلکہ اکثر کو ہم نے فاسق ہی پایا. پھر ان قوموں کے بعد جن کا ذکر اوپر کیا گیا, ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا. فرعون کون ہے؟ یہ تکبر بالقوہ کا سمبل ہے. یعنی آسان لفظوں میں بول دیتی ہوں, قوت کے تکبر کا شکار لوگوں کا رول ماڈل فرعون ہے. اس کو اپنی قوت پہ بڑا ناز تھا, انزل اوتاد کہتا تھا. کہتے ہیں کہ اس کا اتنی بڑی سلطنت تھی کہ جب کبھی اس کا کوئی قافلہ کہیں جا کے پڑاؤ ڈالتا تو جو خیمے لگاتے تھے ان خیموں کے لیے جگہ جگہ کیل ٹھوکنے پڑتے, تو اس پہ بڑا فخر کرتا تھا. ہماری اتنی بڑی ریاست ہے, ہماری اتنی اسٹیٹس ہیں, ہم تو اتنے بڑے, ہم تو اتنی بڑی طاقت, اتنی بڑی پاور, ہم تو لوگوں کو مسل کے رکھ دیں, مٹھی میں پیس دیں. یہ ہے قوت کا سمبل. پورے مختلف ادوار میں مختلف فرعون آئے, تو موسیٰ کا فرعون خاص طور پہ اس طرح کا تھا. اللہ تعالیٰ بھی اس کے معاملے سے ہم سب کو اپنا جائزہ لینے کی دعوت دیتے ہیں کہ کیا ہمارے اندر کہیں تکبر بالقوہ تو نہیں بھرا ہوا. فرمایا, ہم نے موسیٰ نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا, مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا. کیا ظلم ہوتا ہے نشانیوں کے ساتھ یا آیتوں کے ساتھ؟ کہ ان کو نہ ماننا, ان کے غلط معنی اپنانا, اور معجزے کو جادو کہہ دینا اگر ان کو وہ نشانیاں کہا جائے جو نبیوں کو دی گئیں. پس دیکھو ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اے فرعون, میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں. میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں. میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے صریح دلیل لے کر آیا ہوں, لہٰذا تم بنی اسرائیل کو میرے پاس بھیج دو. یہ تھا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا پہلا مقصد. ان سے پہلے کے جو مسلمان تھے وہ غلامی کا شکار ہو چکے تھے, فرعون نے ان کو غلام بنا لیا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو بھیجا کہ جاؤ ان کو غلامی سے آزاد کراؤ. اور اس کے بعد پھر دوسرا مقصد شروع ہوا جو فرعون کے ڈوبنے کے بعد, کہ جب تورات دی گئی اور اس کے مطابق حکم یعنی زندگی گزارنے کا وعدہ تھا, تو فرعون کا مقابلہ اپنے وقت کی سپر پاور سے تھا, جس کو اپنے اوپر فخر تھا, جو تکبر کا شکار تھا, جو مسلمانوں کے بچوں کو فیملی پلاننگ کے نام پہ تو نہیں لیکن کچھ اور اندیشوں کی وجہ سے قتل کروا دیتا تھا, کی بیٹیوں کی عزتیں پامال کرتا تھا. ہر دور کا فرعون ہوتا ہے, لیکن موسیٰ نہیں ہے ہر دور میں. آج کے موسیٰ کی بھی تلاش ہے اس زمین کو, کتنے فرعون دن دناتے پھرتے دکھیں گے, لیکن آج موسیٰ نہیں, آج ابراہیم نہیں, آج وہ لوگ نہیں جو فرعونوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والے تھے. کہ جب نبی سامنے آتے تھے تو فرعون کو اپنی پڑ جاتی تھی. فرعون نے کہا, اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو پیش کر. موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور یکا یک وہ ایک جیتا جاگتا اژدہا تھا. اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا. اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا کہ یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے, تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے. اب کہو کیا کہتے ہو؟ پھر ان سب نے فرعون دیا کہ اسے اور اپنے اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے اور تمام شہروں میں ہر کارے بھیج دیجیے کہ ہر ماہر فن جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں. کبھی کبھی اللہ دشمن سے وہ کام کروا لیتا ہے جو دوست بھی نہیں کرتے, غیروں سے وہ کام کروا لیتا ہے جو اپنے بھی نہیں کرتے. موسیٰ بیچارے کے پاس کہاں تھے اتنے ریسورسز کہ گھر گھر اپنا پیغام دیتے کہ لوگ لا الہ الا اللہ, لیکن فرعون نے وہ کام خود ہی کروا دیا. جیسے آج کے دور کے میڈیا سے اسلام کی ترویج ہو گئی. کہتے نا کہ بدنام ہوئے تو کیا نام نہ ہوگا. آج جتنا اسلام کو ڈیمولش کرنے کی اور بدنام کرنے کی کوششیں میڈیا سے ہوئیں, اتنا اسلام مشہور ہو گیا, گھر گھر میں پہنچ گیا, نیٹ کے ذریعے اسلام پہنچ گیا. آج دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام ہے. کیوں؟ کہ لوگوں نے خود ہی نام لے لیا. جتنا اسلام, وہ کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اب کربلا کی حقیقت تو نہیں میں جانتی اس وقت, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جب دنیا میں ایسے فتنے آئے, آج سے چند سال پہلے ایک بلڈنگ گری اور اس کے نام پہ پھر بہت فتنے اٹھے, اس کے بعد سے جتنی تیزی سے اسلام پھیلا ہے اس سے پہلے نہیں پھیلا. اصل میں اللہ عمارتوں کو گرا کر سوئے ہوئے مسلمانوں کو زندہ کرتا ہے کہ بیٹھو آرام سے, تم نہیں کرنا چاہتے میرے کام, بیٹھ جاؤ, میں دشمنوں سے کرا لوں گا. وہ خود گھر گھر جا کے بتا رہے ہیں, دیکھو مسلمان ایسے. اتنی شہرت خود ہی کہنے لگے, اچھا دیکھیں تو صحیح ہے کیا. ایک بک سٹور ہے کسی کا, ہمارے بہت ہی اچھے ٹرمز ہیں ان کے ساتھ, تو انہوں نے اس کے کچھ عرصے کے بعد ہمیں بتایا کہ ہماری ریکارڈ بکس سیل ہوئی ہیں اس سال. उस वाकये के बाद 9/11 के बाद इतने कुरान अब डिमांड में कि नॉन मुस्लिम तक हमसे मंगवा रहे हैं, जेलों में मरे कुरान जा रहे हैं, लाइब्रेरीज में जा रहे हैं कि लोग कहते हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं कि इस्लाम है क्या। बस अल्लाह ने फिरौन से करा लिया। मूसा बेचारों के पास ना मीडिया था ना फोन था, उनके पास तो पेलटॉक भी नहीं था, उनके पास तो इंटरनेट भी कोई नहीं था, कहाँ घर घर जाके कहते लोगों आओ मेरी बात मानो मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। अल्लाह ने फिरौन के दिल में डाला कि जाओ सबको बुलाओ। बुलाया क्या था कि आज मूसा को नीचे कर देंगे, आज उसके मुकाबले में काम कर रहे हैं, आज उसको छोटा करते हैं। अल्लाह ताला ने उसको कैसे बड़ा किया आगे देखिए। ये आयात फिर दिल की जमीन पे उगाने वाली आयतें हैं, दिल को सामने रखते हुए सुनिएगा। खास तौर पे यहाँ हमने एक किरदार पे गौर करना है और वो मूसा के दौर के फिरौन के जादूगर थे। फिर इन सब ने फिरौन को मशवरा दिया कि इसे और इसके भाई को इंतजार में रखिए और तमाम शहरों में हर कारे भेज दीजिए और हर माहिर फन जादूगर को आपके पास ले आए। चुनाचे जादूगर फिरौन के पास आ गए, उन्होंने कहा अगर हम गालिब रहे तो हमें इसका सिला तो जरूर मिलेगा ना। ये फर्क होता है एक दीनदार और एक दुनियादार का। मूसा ने अल्लाह आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जब मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली और अल्लाह ताला ने कहा कि आप फिरौन तक पैगाम पहुंचाएंगे और बनी इसराइल को आजाद कराएंगे, उन्होंने नहीं पूछा अल्लाह पे क्या मिलेगी, क्या तनख्वाह मिलेगी, कोई नाम मिलेगा, कोई नजराना, कोई बारिश, कोई कुछ ऐसी होगी, कुछ नहीं कहा। लेकिन फिरौन के जादूगर दुनियादार थे ना, और जादूगर भी थे, जो ही आए हक के मुकाबले में बातिल दिखाने के लिए तो कहा कि मिलेगा क्या। ये है फर्क, दुनियादार पहले पैसे मांगता है फिर काम करता है, और दीनदार को पैसे की परवाह नहीं, इसलिए कि उसकी नजर अल्लाह के अजर के अल्लाह ताला की तरफ से मिलने वाले अजर पे होती है। अब यहाँ एक किरदार है पैसे मांगने वाले और साथ ही साथ जादू के कभी फेल का शिकार है, लेकिन देखिएगा अभी सोच कैसे बदलती है। फिरौन ने जवाब दिया हाँ और तुम मुकर्रब बारगाह हो गए, यानी फिक्र ना करो, तुम एक दफा आज मूसा के मुकाबले में एक अच्छा जादू दिखाओ, मैं तुम्हें अपने स्पेशल कर लूंगा, वीआईपीस कर लूंगा, अपने सेक्रेटरी सीक्रेटरीज तुम्हें बना लूंगा। फिर उन्होंने मूसा से कहा तुम फेंकते हो या हम फेंकें। मूसा ने जवाब दिया तुम ही फेंको। ये क्यों कहा? क्योंकि जिसको हक का यकीन होता है ना वो ये नहीं कहता कि मैंने पहले बात सुना दी तो मैं सच और मेरी बात बाद में रह गई, बाहर बाद में सुनाई तो झूठी हो जाएगी। आज बस दफा खानदानी जंगों में ये बहुत ज्यादा फितना होता है, तुम पहले सुना लो, अगर माँ ने पहले बात सुना दी तो बेटा माँ को सच्चा समझ लेगा, और अगर बीवी को पहले मौका मिल गया तो माँ ने कहना देखा उसने तुम्हारे कानों में डाल दी बातें। आराम से बैठे, ठंडा सांस ले, हक को आंच नहीं, सच को आंच नहीं। अगर आपने कुछ नहीं किया तो गम ना करें, सारी दुनिया लोगों को आपके खिलाफ कर दे वो आपका ही है, और अगर आपने गलत किया है और कोई किसी को ना पढ़ाए अल्लाह खुद उस इंसान के दिल में आपके लिए नफरत डाल देगा। दूसरे को हमेशा पहल करने का मौका वही देता है जिसके अंदर सच का यकीन होता है। मूसा ने बड़े आराम से कहा तुम ही फेंको। उन्होंने अपने अंचर फेंके तो निगाहों को मसहूर और दिलों को खौफजदा कर दिया और बड़ा ही जबरदस्त जादू बना लाए, यानी इस रस्सियां डाली और देखने में ऐसे लगने लगी कि वो सांप है। हमने मूसा को इशारा किया कि फेंक अपना आसा, इसका फेंकना था कि आन की आन में वो इनके इस झूठे तिलसम को निकलता गया। ये है जादू और मोजे का फर्क, बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन आम आंखों से नहीं ये फर्क दिखता। देखिए कि जादू जितना भी बड़ा मर्जी हो, मौजदे के आते ही जादू खत्म हो जाता है, और जादूगर जो होते हैं ना वो शोभदाबाज होते हैं, वो लोगों को ट्रिक करते हैं, उनकी आंखों पे कुछ पढ़ के फूंक दिया, हाथ के इशारे से कुछ कर दिया, रस्सी को दौड़ता हुआ दिखाया, लेकिन हक आता है। इस बात को अगर हम आज के तनाजर में देखें तो दुनिया में चारों तरफ आपको ऐसे सांप दिखेंगे जो बातिल के नाम पे फैले हुए हैं, हर तरफ दिखेंगे, लेकिन जो ही हक आती है कुरान की आवाज इस वक्त जो हमारे दिलों में आ रही है, क्या पिछली सारी जिंदगियों के बातिल को निगलती नहीं जा रही? एक कुरान की सच्ची तालीम, खानदान, रस्म और रिवाज, जात बिरादरी, बड़ों की बातें, उनकी बातों को निगलती नहीं जा रही? एक नबी की मार्फत जो है वो सारी बिदात को निगलती नहीं है? दुआ करें कि हक से ताल्लुक जुड़ जाए। ये जितना बातिल आपको दीन के नाम पे भी फैलता दिख रहा है उसकी वजह यह है कि अभी हक का अजहा सामने नहीं आया, इसीलिए लोग डरने लगते हैं, इसीलिए लोग हक की वजह से घबराते हैं कि हाय ये हक आ गया तो हमारे बातिल सांप जो रस्सियां, हमारी रस्सियां जो हमने लोगों को सांप करके दिखाई हुई है, लोग उनसे डरना छोड़ देंगे। हुआ क्या? फवकल हक वबतल मा कानू यअमलून, इस तरह जो हक था वो हक साबित हो गया और जो कुछ उन्होंने बना रखा था वो बातिल होकर रह गया। दुआ करें हक पे रहें, दुआ मांगा करें कि अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन। اے اللہ مجھے حق کو حق کر کے دکھا، ورزقنا اتباعہ، اور پھر مجھے اس کی پیروی کی توفیق بھی دے، آمین تو کہہ دے. اور اللہم ارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا، اللہ دل کو باطل کر کے دکھا پھر مجھے اس سے بچنے کی بھی توفیق دے. کیونکہ کتنے لوگ جو آج حق سے دور ہیں اس لیے کہ ان کو حق دکھائی نہیں ابھی، اسی لیے گندی گندی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں قرآن کی محبت کیا ہے، اسی لیے وہ ساز اور آواز میں الجھے ہوتے ہیں. آپ ان ساری باتوں سے بے نیاز ہو. یہ اس وقت جو بیک گراؤنڈ میں میوزک آ رہا ہے، آن لائن والوں کو بتا دوں کہ کچھ ہمارے نیبرز میں کچھ اس طرح کا پروگرام ہے، کچھ اس طرح کی بات ہے. مجھے تو لگتا ہے یہ آیتیں سمجھ اسی ماحول میں آئیں گی. ایک طرف موسیٰ کا استحا تھا اور دوسری طرف سام تھے نا، حق اور باطل تھا، یہاں بھی یہ ہے انشاءاللہ. قرآن کی آواز باطل پہ آئے گی، آپ بس اپنے دلوں کو رکھیں اس حق کے ساتھ. حق غالب ہوتا ہے، سچ آ کے رہتا ہے، باطل جا کے رہے گا. اور جو کچھ حق تھا وہ ثابت ہوا. اے اللہ تو آج کے حق بھی ثابت کر. دعا کیا کریں، یہاں آتے ہیں تو دعا مانگ کے آیا کریں کہ اللہ تیرے نام پہ گھر سے نکلی ہوں، روزے کی حالت میں نکلی ہوں. کسی انسان کو توفیق نہ دینا کہ مجھے جھٹلا دے، میرے نام لے کے کہا کریں اگر آپ کو پتہ ہے تو، کہ اللہ ان کو توفیق نہ دینا کہ ہمیں باطل پہ لے جائیں، ہمارے باپ دادا کے اچھے طریقوں کو غلط کر کے نہ ثابت کر دیں. کیونکہ یہ بڑی سینسٹیو جگہ ہوتی ہے. میں خود آپ کو یہ دعا سکھا رہی ہوں کہ دعا مانگے کہ اللہ اگر یہ حق ہے تو ہمیں اس کو ماننے والا سننے والا بنا. اور لگ جائے یہ بڑی بات نہیں ہوتی، کتنوں کو پتہ ہے حق حق ہے، توفیق ہی نہیں ہو رہی اس کو اپنانے کی. تو اللہ ہماری نل حق کا حق کنور زکن اتباع، ماننے کی بھی توفیق دے. جس بات کو حق سمجھتے ہیں پھر اس کو قبول کرنے والے بھی بن جائیں. اور جو انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہا، کیا ہو رہا ہے جی، اور جو انہوں نے باطل بنا کر رکھا ہوا تھا وہ باطل ہو کر رہا. فرعون اور اس کے ساتھی میدان مقابلے میں مغلوب ہوئے اور فتح مند ہونے کی بجائے الٹے ذلیل ہو گئے. یہ ہوتا ہے. کتنے تھے؟ کہتے ہیں 70,000 جادوگر تھے. موسیٰ کیا تھا؟ اکیلا موسیٰ، ایک سانپ اور ایک اژدہا. کہہ سکتے ہیں کہ حق والے تھوڑے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں ہم تھوڑے بہت ہیں، ابھی تھوڑے ہیں، ابھی کام کرنے والے زیادہ لوگ نہیں ہیں، کیا کریں کیسے کریں؟ نہیں، حق پیدا کریں، اپنے حامی نہ پیدا کریں، حق پیدا کریں، اخلاص پیدا کریں، اپنے اندر وہ وزن لائیے کہ 313 1,000 پہ غالب ہو جائیں. اس لیے کوئی تھوڑا ہے تو غم نہ کرے، بس انتظار کرے کہ اللہ کی مدد آنے ہی والی ہے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اللہ اکبر. فرعون اور اس کے ساتھی مقام، ایک منٹ دیجیے، ٹھیک ہے، نو پرابلم. اس کا تعلق نہیں ہے، گھبرائیں نہیں، کیونکہ وہ یہ دور ہے نا، اس کو تھوڑا سا قریب کر دیں، یہ کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین، فرعون اور اس کے ساتھی میدان مقابلہ میں مغلوب ہوئے اور فتح مند ہونے کی بجائے الٹے ذلیل ہو گئے. اور جادوگروں کا یہ حال ہوا کہ گویا کسی چیز نے اندر سے ان کو سجدے میں گرا دیا. یہ کون سی چیز تھی؟ یہ فطرت کی پکار تھی، حق کو پانے کی خوشی تھی، اللہ کی معرفت کا یقین تھا. جب انسان اللہ کو بڑا مان لیتا ہے پھر جھک جاتا ہے، پھر گر جاتا ہے. یہ آج تک اکڑے ہوئے کیوں ہیں؟ کہ اس لیے کہ رب کی معرفت نہیں ہوئی. جس کو دیکھ لے تو یہ ہو سکتا ہے کہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح پہ انسان کھڑا رہے. وہ کہتے ہیں نا کہ وہیں پہ سجدہ کر لیا جہاں پہ وقت نماز آیا. جب انسان کو اللہ کی معرفت ہو جاتی ہے اس کے بعد نہیں اکڑا رہتا، پھر نماز مشکل نہیں لگتی، پھر اللہ کا حکم ماننا مشکل نہیں لگتا. اصل بات کیا ہے؟ کہ لوگوں کو حق کی پہچان کروا دیں، اللہ کی پہچان کرائیں. علم والے تھے نا، چاہے باطل علم تھا فوراً پہچان گئے کہ یہ موسیٰ جادوگر نہیں ہے. فرعون کو نہیں سمجھ آئی، وہ نہیں مانا، لیکن جادوگروں کو پتہ چل گیا کہ یہ سچ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو دنیاوی پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا وہ حق کو جلدی قبول کرتے ہیں، جو دنیا کے کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا وہ عموماً سٹبن ہوتے ہیں. اگلے 11ویں پارے میں اس پہ تھوڑی سی بات آئے گی. دنیاوی پڑھے لکھے لوگوں کو اگر آپ حق کا پیغام دے دیتے ہیں، دین بہت جلدی پھیلتا ہے. کیوں؟ کہ ان کے دل میں تعصب نہیں ہوتا، بس جہالت ہی، نفس پہ جہل کے پردے. انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے ایک دن آگے جا کے تزکیہ سیریز میں. تو پتہ کیا چلا کہ انہوں نے مان لیا اور فوراً کہنے لگے، قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم نے مان لیا رب العالمین کو، اس رب کو جسے موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں. پہچان آ گئی، فوراً سجدے میں چلے گئے. یہ ہے وہ حق جو دلوں کو چھوتا ہے. پھر پابندیاں پابندیاں نہیں لگتی، پھر انسان کسی کی دھمکیوں سے گھبراتا نہیں، پھر وہ کسی کی گیدڑ بھبکیوں سے دبک کے نہیں بیٹھ جاتا. وہ کہتا ہے نہیں، مان لیا ہے، اب مان جائیں گے اور یہ مسلمان ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فرعون کے جادوگر صبح کے وقت اٹھے تو جہنمی تھے، کیونکہ دو گناہ تھے نا، کفر بھی تھا اور جادو بھی تھا، اور جادوگر کی کو تو ویسے ہی کافر کہا گیا. صبح کو اٹھے تو جہنمی تھے، لیکن چاشت کے وقت وہ جنتی بن کے اللہ کے پاس پہنچ چکے تھے. اتنا برملا اظہار، حق کو مانا اور کوئی رکاوٹ نہیں، کسی سے پوچھنا، کسی سے اجازت لینا. ہاں، اس لیے کہ جب حق دل میں آتا ہے تو کون کس سے پوچھے؟ اس چیز کو آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ پوچھتے ہیں اپنے ماں باپ سے، شوہروں سے پوچھتے ہیں، خاندان سے پوچھتے ہیں کہ میں یہ کھا لوں، یہ پی لوں، یہ پہن لوں، منع گیا. کسی لڑکی کو کسی لڑکے سے محبت پوچھتی ہے باپ سے کہ اس سے کر لوں محبت، ہو گئی، وہ تو خود ہی آنے لگتی ہے. تو کیا اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت اتنی پھیکی چیز ہے کہ اندر آئی ہو اور ہمارے چہروں سے نہ دکھے، ہماری آنکھوں سے نہ دکھے، ہمارے حال حلیے سے نہ دکھے، اور ہم سجدوں میں نہ گر پڑے؟ یقیناً ہوتی ہے. اور اگر آج یہ سب نہیں تو بھی پھیکی محبت ہے. پھیکی چائے جیسے گلے سے نہیں اترتی نا، اس طرح پھیکی محبت بھی اندر نہیں اترتی. اب اتنا برملا اعلان، اور وہ بھی فرعون بڑی طاقت کے سامنے، بفر گیا. قال فرعون آمنتم بھی قبل ان آذن لکم، فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے. کتنی حیرت ہوئی اس کو، کون سا تکبر ہے اس کا، خود پسندی، بڑا بننا، میں بڑا، میرے پر ایمان مجھ سے پوچھے بغیر، قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں. یعنی اس نے سوچا کہ ایمان بھی اس کے گھر کی کوئی میراث ہے، اور کسی کو مسلمان ہونے کے لیے بھی اس سے اجازت اور سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے. یہ تکبر والوں کا رویہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم سے پوچھ کے چلو، ہم جو کہتے ہیں نا وہ کرو، جو ہمارا رنگ ڈھنگ ہے وہی تمہارا ہونا چاہیے. کچھ کوئی ایک ایسا طبقہ ہوتا ہے ہر سوسائٹی کا جو ان لیڈز کہلاتا ہے، وہ بھی اصل میں اسی قسم کے دار ہوتے ہیں، ٹرینڈ سیٹرز. جو ہم کرتے ہیں وہ کرو، ہم پہنتے تم بھی وہ پہنو، ہم اونچی قمیض پہنے تم بھی اونچی پہنو، ہم لمبی کریں تم بھی لمبی کرو، ہم بال کھولے تم بھی کھولو، ہم بازو کاٹے تم بھی کاٹ دو، ہم ٹانگیں آدھی ننگی کریں تم بھی کرو. کوئی غریب نہ پہنے آدھا کپڑا تو کہتے ہیں غریب ہے، اور فیشن والا پہنے تو کہتے ہیں یہ ماڈرن ہے. اس طرح کے لوگ دوسروں کو اپنے ذہنوں میں، اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتے ہیں. پھر یہاں سے بدگمانیوں کا راستہ کھلتا ہے. یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش تھی جو تم لوگوں نے اس دار السلطنت میں کی. دیکھیں اپنے ساتھیوں پہ بے اعتمادی کر رہا ہے، یہ بھی فرعونیت کا کلچر ہے کہ اپنے ساتھیوں سے بدگمان ہو جانا اور کہنا کہ تم نے تو کوئی میرے خلاف سازش کی. اور کچھ لوگوں کو تو لگتا ہی ہے کہ ہر وقت لوگ میرے ہی خلاف رہتے ہیں، یہ بھی ایک تکبر کی قسم ہے کہ جس میں انسان خود کو اتنا اہم سمجھتا ہے کہ اس کو لگتا ہے ہر بندہ میرے خلاف ہے، ہر بندہ میرا دشمن ہے. ہاں، تو کہا تم لوگوں نے اس دار السلطنت میں کی تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو. اچھا، تو اس کا نتیجہ اب تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا، اور اس کے بعد تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا. اتنی بڑی دھمکی، اور یہ صرف دھمکی نہیں تھی، کر کے دکھائے گا. اپنا محاسبہ کریں، کیا مجھے کبھی اللہ کے راستے میں یہ دھمکی ملی؟ ہم تو دیوری نہیں بدلی دیکھ سکتے، ہم تو محبت سی کمی دیکھ کے کہتے نہیں نہیں نہیں نہیں صحیح ہو جاؤ، واپس آ جاؤ، چلے تھے جہاں سے وہیں آ جاؤ. نہیں، میرے سے نہیں دیکھی جاتی یہ باتیں، مجھ سے ان کی آنکھوں میں اجنبیت نہیں دیکھی جاتی. تو نہ دیکھو، اللہ کو جس نے دیکھنا ہے وہ تو اپنی جان بھی کٹا دے گا. انہوں نے جواب دیا، انا الی ربنا منقلبون، بہرحال ہمیں پلٹنا اپنے رب کی طرف ہے. اور جس کو یہ یقین آ جاتا ہے، پھر وہ لوگوں کی دھمکیوں، لوگوں کے لالچ، لوگوں کی باتوں، ان کی رغبتوں، ان سے نہیں گھبراتا. تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے، وہ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم نے ان کو مان لیا. کتنا پیارا جواب سکھایا جا رہا ہے ہم سب کو. کبھی بھی کوئی نیکی کا کام کریں، خاص طور پہ قرآن پاک سنتے وقت کوئی نیکی کی نیت کی، आप कहते हैं नहीं मैं अब इंशाल्लाह ये काम करूंगी, अब इस क्लासरूम से बाहर निकले, जरा किसी से इरादा जाहिर किया, उसने कहा ये क्या हुआ, नहीं नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही चेक कर रही थी, ये नहीं करना। ये एहसास कि इन्ना इला रब्बिना मुनकलिबुन। और अमूमन ये दुआ पढ़ते हैं सफर के ऊपर जाते, सफर में, सफर की दुआ में आएगी आगे सूरह ज़ुख़रफ़ में, तो हम ये एहसास लेके जिएंगे कि रब की तरफ जाना है तो सब की बातें आसान हो जाएंगी, जो हो ज़ौके यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। इंसान को अपने मरने का एहसास बाकी हर चीज़ से बेनियाज कर देता है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें हो जाए। फिर धमकी दे रहा है और अपना हाल बयान करते हैं, वमा तनकिमु मिन्ना, और तू इस बात पर हमसे इनका इंतकाम लेना चाहता है, वो ये है कि इसके सिवा, यानी वो बात इसके सिवा और कुछ नहीं कि हमारे रब की निशानियां जब हमारे सामने आ गईं तो हमने इनको मान लिया। हमारे सामने भी कुछ आयतें खुली हुई हैं कुरान की, देखिए यह लफ्ज़ है ना बी आयाति रब्बिना, आज हमारे भी तो सामने कुरान की कुछ आयतें खुली हैं। मुहासबा करते हैं क्या हमारा भी वही जवाब है जो फिरौन के जादूगरों का था, सुन के मानने वाले हैं या बस पढ़ के खुश होने वाले हैं। और जब कभी अल्लाह के रास्ते में जमना मुश्किल लगे, वक्त के ताबूतों और फिरौनों के सामने खड़े ना हो सके तो दुआओं का सहारा, रब्बना फ़रिग़ अलैना सब्रं व तवफ़ना मुस्लिमीन, ए हमारे रब हम पर सब्र का फैजान कर और हमें दुनिया से उठा इस हाल में कि हम तेरे फरमा बरदार हों। ये है असल सच्चा ईमान, जान कोई बात नहीं ईमान नहीं देंगे। अल्लाह वो जिंदगी नहीं चाहिए जो बेईमानी में जिंदगी हो, वो जिंदगी नहीं चाहिए जो तेरी गुलामी से निकाल के इंसानों का गुलाम बना दे। फिर इंसान जो दुआएं मांगता है, मर जाएंगे जान दे देंगे लेकिन ईमान नहीं देंगे। देखिए यहाँ ये जान देते हुए कह रहे हैं, आगे हम पढ़ेंगे, हजरत यूसुफ ने कैद को कबूल कर लिया था लेकिन ईमान नहीं बेचा, इज्जत नहीं बेची। ये है सच्चा ईमान, सच्चे ईमान के यही रंग होते हैं, बे न्याज बे खौफ बे खतर, कोई लालच बुलाता नहीं, कोई खौफ डराता नहीं, ऐसा बंदा फिर सब कुछ देकर खुशियां मनाता है। क्या हम मूसा के जादूगरों के साथ अपने आप को तकाबुल में पेश कर सकते हैं? चंद दिन चंद घंटों के मुसलमान और जन्नतों में पहुंच गए, कोई नमाज पढ़ी? नहीं पढ़ी, मौका ही नहीं आया। ज़कात दी? एक साल गुजरा ही नहीं। हज किया? कुछ भी नहीं किया। किस चीज़ पे जन्नत मिल गई? ईमान के बाद इस्तकामत। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तकामू। अब देखिए फिरौन कितना गुस्से में आया, उसकी तो सल्तनत की, कहते हैं ना कि उसके तो पाया सल्तनत में लर्जिश आ गई। कहते हैं कि जो लोग उसने शहरों के जमा किए हुए थे हज़ारों की तादाद में, वो सब भी मुसलमान हो गए। ये वो मौका था जब उसकी अपनी बीवी हज़रत आसिया हो गई, सारी दुनिया का खुदा बनने वाला अपने घर में इस्लाम को ना रोक सका और बीबी आसिया मुसलमान हो गई। उनकी कहानी 28वें बारे में जाके पढ़ेंगे। लेकिन पता क्या चला कि जिसका दिल हरा होता है ना, वो धमकियों से भी नहीं घबराता और वो इस्लाम कबूल कर लेता है। ज़रूरत सिर्फ ईमान की है। हम तो किसी के सिर्फ वहम से ही कि मुसलमान होने की वजह से ये मुझे सताएगा अपने हाल हुलिये बदल लेते हैं। मुझे किसी ने कहा कि पहले तो गाड़ियों में कहीं ना कहीं कुरान रख लेते थे, 9/11 के बाद वो भी रखना छोड़ दिया कि कहीं चेकिंग हो गई तो पता चल जाएगा ये मुसलमानों की गाड़ी है। कुछ अपने स्कार्फ दुपट्टे रखती थी कि कहीं रास्ते में अगर बच्चे को मस्जिद छोड़ना पड़ा तो सर पे ओढ़ लेंगे, हालांकि मस्जिद के अंदर आने की तो कोई शर्त ही नहीं है स्कार्फ, लेकिन अब निकाल दिए कि पता ना चले किसी जगह से कि मुसलमान है। तकाबुल किया जा सकता है तो आपको बहुत सारी बातों का जवाब मिलेगा कि आज मुसलमानों की हालत इतनी ख़राब क्यों है। फिरौन ने उसकी कौम के सरदार फिरौन से उसकी कौम के सरदारों ने कहा, क्या तू मूसा और इसकी कौम को यूं ही छोड़ देगा? यानी अब देखिए उश्कल दे रहे हैं ना, जिसको कहते हैं कि उसको उठा रहे हैं, एक्सप्लाइटेशन कर रहे हैं कि इनको मारो अब टॉर्चर करो, क्यों छोड़ेगा कि ये मुल्क में फसाद पैदा कि ये मुल्क में फसाद फैलाएं और वो तेरी और तेरे माबूदों की बंदगी छोड़ बैठे? फिरौन ने जवाब दिया, अब देखिए कि अक्सरों के पास ऐसे ही चापलूस किस्म के दरबारी बैठे होते हैं जो लग रहा है कि फिरौन के दरबार में भी थे। फिरौन ने जवाब दिया, मैं इनके बेटों को कत्ल कराऊंगा और इनकी औरतों को जीता रहने दूंगा। हमारे इकतदार की गिरफ्त इन पर बड़ी मजबूत है। देखिए हर दौर की फिरौनियत, मुसलमानों की नस्लों को ख़त्म कर दो। कल तो थी इस नाम पे कि ख़त्म कर दी इनकी नस्लें ताकि इनको मज़ा चखाएं हमारी कुव्वत कितनी है, तकब्बुर बिल कुव्वा, آج بھی نسلوں کی نسل کشی ہے. کیا کہ مسلمان عورتوں کسی چیز میں نہ بڑھے, ان کو نفری میں بھی قتل کر دو, فیملی پلاننگ کے نام پہ وہ خوبصورت اور بے حیا قسم کے ایڈز دو کہ باپ بیٹی ایک جگہ بیٹھیں تو حیا ختم ہو جائے. سڑکوں کے کنارے بڑے بڑے ایڈ لگا دو کہ دو بچے خوشحال گھرانہ. کہنے والے اور کرنے والوں کو اللہ کے نبی کی وہ حدیث کیوں یاد نہیں آتی کہ آپ نے فرمایا, لوگو کثرت سے بچے پیدا کرو, قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پہ ناز کرنا چاہتا ہوں. لیکن ہر دور میں لوگوں نے مسلمانوں کی نسلوں کو ٹریپ کیا. کل اس نے تو مسلمانوں کے بیٹوں کو قتل کیا, آج کے فرعون مسلمانوں کی بیٹوں کے ذہنوں کو قتل کر رہے ہیں, کل کر رہے ہیں, ان کی سوچ کو بدل رہے ہیں. ان کو اتنا خوبصورت کر کے دکھاتے ہیں اپنا کلچر کہ ان کو اپنا دین بوجھل لگنے لگتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بہت پابند اور باؤنڈڈ سمجھنے لگتے ہیں. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آج کی نسلوں کی, اگر آج ان کو بچانا ہے تو آج ان کو پھر اسی کتاب سے جڑنا ہوگا کہ جس نے اندر ایمان اور قوت کو بڑھانا ہے انشاء اللہ تعالیٰ. اب آپ دیکھیے کہ کتنے برے حال ہیں, کتنی مشکل ہوگی. اس دور کے مسلمان ہیں نا یہ, اگر آپ مضمون کو سمجھ رہے ہیں. اب لیڈر کے لیے کتنا مشکل وقت ہوگا. کیا کہتے, مارو ان کو, بسوں کو توڑو, ان کے اوپر حملے کرو, خود کش حملے کرو, ٹیررزم پھیلاؤ, جا کے سوسائڈ کر دو, اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو, سوسائڈ ہی بولتے ہیں نا, جو خود کو بھی مارتے ہیں اور ان کو مار دو. نہیں, ایک اچھا لیڈر کیا کہہ رہا ہے, قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا. موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا, اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو, بے شک زمین اللہ کی ہے, وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے, اور رہ گئی دنیا کی ناکامی کیوں غم کرتے ہو, اور آخری کامیابی انہی کے لیے ہے جو اس سے ڈرتے ہوئے کام کریں. یہ ہے اچھا لیڈر, بہترین لیڈرشپ, کہ جب قوم کے حوصلے گرتے ہیں نا, جب فالورز اور ڈیپینڈنٹس کے حوصلے ٹوٹتے ہیں, مشکل ہے, بہت زیادہ کام ہے, نہیں کر سکتے, امپاسیبل, تو لیڈر کھڑا ہو جاتا ہے. کیوں نہیں ہو سکتا بھائی, کیا مشکل ہے, اللہ سے مدد مانگو, اور راستے میں مشکلات آئیں تو صبر کرو. آج امت مسلمہ کو ایسے لیڈروں کی ضرورت ہے جو حوصلے توڑنے والے نہیں, حوصلے بڑھانے والے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ بعض مذہبی رہنما بھی حوصلے توڑنے والی باتیں کرتے ہیں. ڈوب گئے مسلمان, ختم ہو گئے, نسلیں برباد ہو گئیں, یہ کبھی نہیں ابھریں گے, اور ایسی باتیں کر کے جو تھوڑی سی اندر ایمان کی حرارت ہوتی ہے اس کو بھی بجھا دیتے ہیں. حالانکہ اس وقت وہ رخ دکھ رہا ہے دنیا کا کہ اسلام سورج مغرب سے نکلتا ہوا دکھ رہا ہے, جوان کثرت سے دین کی طرف آ رہے ہیں. وہ نسلیں وہ جو 40 سال تک ختم کر دی گئی تھی نا وادی تی میں, تو بنی اسرائیل کا بھی پھر عروج شروع ہوا تھا, اور انہوں نے بھی بیت المقدس کو فتح کیا تھا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہماری وہ دو نسلیں جنہوں نے بڑی کوتاہیاں کی, جنہوں نے صرف دین کو زبردستی کا نام سمجھ کے لوگوں کو نماز نماز کا نام دیا اور روح پیدا نہیں کی, اب وہ دنیا سے جانے والی ہیں, ختم ہو رہی ہیں, اور اب نئی نسلیں پل رہی ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا آج کے دور کا ابو بکر بھی پیدا ہوگا, آج کے دور کا عمر بھی ہوگا, آج کا حسن اور حسین بھی ہوگا. شرط کیا ہے کہ ماں کو ٹھیک کر دیں, آج کے بچوں کی ماں ٹھیک کر دیں. آج کے بچوں کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ایمان نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ینگس بڑے برے ہیں, بڑے ایسے ہیں ویسے, مجھے تو رونا آتا ہے سن کے. مجھے تو جتنے پیارے ینگسٹرز لگتے ہیں اتنے تو بڑے بھی نہیں لگتے. میں کہتی ہوں یہ بدقسمت ہیں, ان کو اچھی ماں نہیں ملی. پہلی ماں نے لوریاں دے کے پالا تھا بچوں کو, وہ دودھ پلانے سے پہلے وضو کر لیتی تھی کہ بے وضو دودھ بھی نہ پلاؤں. وہ مجاہدین کے قصے, اسلام کی سر بلندی کے خواب دکھاتی تھی. آج کی مائیں ان کو بیبی سٹنگ کرواتی ہیں تو ٹی وی کے آگے بٹھا کر. آج کی ماں کے پاس وقت ہی نہیں کیونکہ اس کا تو فیشیل کا اپوائنٹمنٹ ہے, اس کو تو اپنے بالوں کو کرل ہے, وہ بچے کو اپنی گود میں کہاں رکھے. آج کی ماں نے تو وہ کہانیاں سنائی نہیں بچوں کو. محروم بچے ہیں, ان کی آنکھوں کی محرومی کو دیکھیے. اور اگر آپ اپنے بچوں کے حق میں کوئی کوتاہی کر چکے ہیں, آج جا کے معافی مانگ لیں. مت بڑے بنے, مت ان کے نظروں میں کوئی 30 مارخاں بنے. جا کے رو سکیں تو رو لیں کہ بچوں ہم نے تمہارا حق ادا نہیں کیا, ہم نے تمہیں وہ چیز دی نہیں جس نے تمہاری دنیا اور آخرت بنانی تھی. کر کے دیکھیے, کل سے زیادہ آپ سے زیادہ وہ دین کی طرف بڑھنے والے ہوں گے. ہم نے ان کی دنیا کا جہاد ان کو سکھایا, کئی کئی گھنٹے دور جا جا کے وہ سیکھ سکتے ہیں, کئی کئی دن وہ گھروں سے دور رہ سکتے ہیں, پڑھیں گے صبح شام, ان کی زندگی ہے. آج کی تو ماں خود سب سے پہلے بچے کو کمپرومائز سکھاتی ہے, اس کو ترس آتا ہے بچے پہ نماز پہ اٹھاتے ہوئے, کیونکہ اس نے اب نماز کے لیے اٹھ گیا تو پھر 2 گھنٹے بھی کیسے اٹھے گا. ये माँ बदलने की जरूरत है। दुआ करें कि आज की माएं बदल जाएं, और माएं नारों से नहीं बदलती, जज्बाती बातों से भी नहीं बदलती, ये कुरान की तालीम से बदलती हैं। अल्लामा इकबाल का एक बड़ा प्यारा शेर है फारसी का, कहते हैं कि ऐ माँ उठ कुरान पढ़, कि तेरे कुरान पढ़ने ने उमर की तकदीर बदल दी थी। हज़रत उमर की बहन की तरफ इशारा है कि तेरा कुरान सुन के उमर दुश्मन रसूल से दोस्त रसूल बन गया। आज ज़रूरत है कि औरत ऐसा प्यारा कुरान पढ़े, इस तरह नस्लों के अंदर ईमान को बढ़ाए कि आप देखेंगे वो खुद आके पूछेंगे कि बताओ हमने क्या करना है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इसकी समझ दे दे। नबी की बात इतनी प्यारी और कौम का जवाब कितना भोंडा, क्योंकि गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। नबी की इतनी प्यारी बात सुन के कौम क्या कहने लगी, इसकी कौम के लोगों ने कहा तेरे आने से पहले भी हम सताए जाते थे और अब तेरे आने पर भी सताए जा रहे हैं। ये होते हैं नशुकरे लोग। कहते हैं कि बचपन में जब तो दुनिया में आने वाला था तब भी बच्चे कत्ल कराए गए और अब दोबारा फिर करवाए गए, ये सारी मनहूसियत तेरी वजह से। आज भी लोग कहते हैं ना सारा फसाद ही दीनदारों का फैलाया हुआ है। इसने जवाब दिया करीब है वो वक्त कि तुम्हारा रब तुमको हलाक कर दे। देखिए कैसे मोरल बुलंद कर रहे हैं, ऊंचा उड़ना सिखा रहे हैं, और तुमको जमीन में खलीफा बनाए फिर देखे कि तुम कैसे अमल करते हो। इसको हाईलाइट कर लें, फयंजुरा कई फता अमलून। अल्लाह तुम्हें खिलाफत देगा क्यों के जश्न मनाओ, इसलिए देगा कि तुम रंग रलियां मनाओ, वो काम जो मकबूजा पाकिस्तान में नहीं कर सके अब आजाद पाकिस्तान में करो, वो फहाशी खुला सको जो आम नहीं खुला सके, इसलिए अल्लाह तुम्हें अपना मुल्क देगा। नहीं, अल्लाह इसलिए मुल्क देगा कि फयंजुरा कैफ तअमलून। ये जुमला कल के बनी इसराइलियों के लिए था तो आज के पाकिस्तानियों के लिए भी है और मेरे और आप के लिए भी है। अल्लाह देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। आज वो शुहदा की कुर्बानियाँ जाएगा नहीं रायगा नहीं गई, अल्लाह देख रहा है कि तुमने पाकिस्तान के नाम पे एक ज़मीन ली, क्या उसको पाक किया शिर्क और बिदत से, कब्रों से और शैतानी अड्डों से पाक किया? क्या पाकिस्तान को रिश्वत और बेहयाई और बुराई और बेरोज़गारी से पाक किया? जब नहीं किया तो फिर अल्लाह की तरफ से पकड़ का इंतज़ार करो। हमने फिरौन के लोगों को कई साल और पैदावार की कमी में मुबतला रखा कि शायद इनको होश आए, यानी खाली पेट होंगे तो शायद अल्लाह की बात समझ आएगी, मगर इनका हाल ये था कि जब अच्छा समान आता तो कहते हम इसी के मुस्तहक हैं। है ना इंसानों की यही आदत, और जब बुरा जमाना आता तो मूसा और उसके साथियों को अपने लिए फाले बद ठहराते, यानी फतह है तो हमारी और शिकस्त है तो तुम इसकी वजह। अक्सर लोग अपने लीडरों के साथ यही सलूक करते हैं, हालांकि दर हकीकत इनकी फाले पर तो अल्लाह के पास थी, मगर इनमें से अक्सर बेइल्म थे। उन्होंने मूसा से कहा तू हमें मसहूर करने के लिए कोई निशानी ले आ, हम तो तेरी बात फिर भी नहीं मानने वाले। आखिरकार हमने इन पर तूफान भेजा, टिड्डी दल छोड़े, सुसरियां फैलाई, मेंढक निकाले और खून बरसाया। यानी हर कहते एक एक हफ्ते के बाद बनी इसराइल पर यह अजाब आए। जो ही कोई अजाब आता क्या करते, ये सब निशानियां अलग अलग करके दिखाई, मगर वो सरकशी किए चले गए और वो बड़े ही मुजरिम लोग थे। जब कभी इन पर बला नाजिल हो जाती तो कहते ए मूसा तुझे अपने रब की तरफ से जो मनसब हासिल हुआ इसकी बिना पर हमारे हक में दुआ कर। आज भी यही है ना, दीनदारो तुम दुआ करो, मौलवी साहब जरा दुआ, क्यों कि आपकी दुआ से तो देखिए सब कुछ ठीक होगा, हालांकि ऐसा नहीं होता। किसी की दुआ से आपको फायदा तभी होगा जब आप अपना हाल ठीक करेंगे। जैसे आप देखिए कि एक बंदा है ना डॉक्टर के पास जाता है, हकीम साहब के पास गया, कहता है पेट में बड़ा दर्द है, ये नहीं बताता है क्यों, मसलन रात को कच्ची रोटी खा ली थी, चने खा लिए थे, खाना खाते ही सो गया या बहुत ज़्यादा खा लिया, ये ना बताए कि मैंने खाया क्या था। अब हकीम साहब बगैर वजह डांट जाने अगर उनको दवा देते हैं तो बाज़ दफ़ा वो दवा ज़्यादा नुकसान देती है, वो इलाज करेगा लेकिन मरीज ठीक ही नहीं, वजह नहीं बताई। इसी तरह याद रखिए, बस दफा लोग हमें कहते हैं हमारे लिए दुआ करो, हमारे लिए दुआ करो, वजह नहीं बताते कि ये मुश्किल क्यों आई है। भाई क्या दुआ करें, ये मुश्किल है, कर्जे में फंस गए हैं, ये हो गया, कारोबार खराब है, बच्चों के रिश्तों के मसले हैं और बीमारी बहुत है, मिसाल है कोई भी चीज़, ये नहीं बताते आई क्यों। तो फिर हकीम को जब तक पूरी बात ना बताई जाए फायदा क्या, आप दुआ कर देते हैं अल्लाह इस मेरे भाई की मदद कर दे, मेरी इस बहन की मदद कर दे, चले आपने कोशिश की, आपको अल्लाह कहते हैं तुम्हें इस खैर ख्वाही का अजर है, फरिश्तों इसने गायब के लिए दुआ की थी, तुम भी इसके लिए वही काम कर दो, जो हम किसी के लिए मांगेंगे वो हमारे लिए होगा, लेकिन उसको आपकी दुआ लगेगी तो नहीं। کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ کہیں گے تم نہ اس معاملے میں بولو, تمہیں پتہ نہیں کہ میں نے اس کو یہ مشکل کیوں ڈالی ہوئی ہے, اس پہ پہلے یہ اپنا وہ عذر ٹھیک کرے, میں پھر اس کو ٹھیک کروں گا. نتیجہ کہ وہ آپ کی دعا سے اس کو تو فائدہ نہ ہوا لیکن آپ کو فائدہ ہو گیا. اسی طرح اس قوم کا حال ہے کہ دعا پھر نبی سے کرا رہے ہیں, اور جاہل سست قومیں دعائیں بھی دوسروں سے کراتی ہیں. باقی کام تو ہم نہیں کر رہے, دعائیں بھی تم ہی کر دو. آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے, کلچر بنا ہوا ہے, کوئی مر گیا مولوی صاحب سے دعا کرا لو, شادی ہونی ہے مولوی صاحب کو بلاؤ دعا کرا لو, اور جلدی جاؤ مہندی کا فنکشن قریب ہے, ڈھولکی والے آ رہے ہیں, اب آپ جائیے جلدی, آپ کو دعوت کے کھانا بھی کھائیں اور جائیں, پلیز آپ جائیں جائیں جائیں. کوئی بھی نہیں کہتا, لیکن دل یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب جائیں تاکہ اب ہم اپنی اصل شادی شروع کریں. یہ تو ہم نے ایک ٹوکن لیا تھا شادی کا کہ ذرا بچی کی برکت ہو جائے, شادی بڑی اچھی ہو, بچی بڑی خوش رہے, اور وہ سارے اسباب جمع کر دیے جو اللہ کو ناراض کرنے والے تھے. اگر اب ان کے جی یہاں سے تھوڑا سا پیچھے پھر پڑھنا پڑتا ہے کیونکہ تسلسل ٹوٹ جاتا ہے. اے موسیٰ, تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہوا اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر, اگر اب کے تو ہم پر سے یہ بلا ٹلوا دے تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے, مگر جب ہم نے ان سے اپنا عذاب ایک مقرر وقت تک کے لیے جس کو وہ بہرحال پہنچنے والے تھے ہٹا لیتے تو وہ یک لخت اپنے عہد سے پھر جاتے. یہاں محاسبہ کیجیے, جب میری کوئی مشکل ٹل جاتی ہے تو کیا دوبارہ میں پہلے والے کام تو نہیں کرنے لگتی؟ تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے, اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جنا کر رکھے گئے تھے. پسے ہوئے لوگ سامنے آ رہے ہیں, اس سرزمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا. دیکھیے بعض دفعہ سامنے سے کچھ لوگ اس لیے بھی ہٹتے ہیں کہ کچھ کمزور لوگ سامنے آ جائیں, یہ فطرت کا اصول ہے. ماں باپ اگر نہ ہٹیں تو بچے سامنے نہیں آ سکتے, اگر ساس اپنے ہاتھ سے اختیار نہ چھوڑے تو بہو کو موقع نہیں ملتا, اس لیے بعض دفعہ کچھ لوگ ہٹ جاتے ہیں اور کچھ کو ہٹایا جاتا ہے. اسی طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا. یہ ہے امت کو سبق, صبر. مدد کس پہ صبر؟ دین پہ جمنے میں صبر. اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے. بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا. اب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے. فرعون ڈوب گیا, ختم ہو گیا اور سب چلا گیا. ذرا اس بات پہ تھوڑا سا غور کریں, کیا اس دن شور مچا ہوگا جس دن ڈوبا ہوگا؟ سوچئے, اگر اس اخبار کا دور ہوتا تو شہ سرخیاں کیا تھیں, اور فرعون ڈوب گیا. جب کوئی بڑی طاقت لوگوں کے دماغوں پہ سوار ہوتی ہے نا تو لوگ تصور نہیں کر سکتے کہ کبھی یہ بھی نقشے سے ہٹیں گے, لیکن اس طرح ہٹتے ہیں کہ نام ہی نہیں ملتا. چند سال, 10-15-20 سال پیچھے جائیے, دنیا میں آپ کو ایک بہت بڑی طاقت دکھتی تھی, آج نہیں ہے, کیونکہ اصل سپر پاور تو اللہ کی ہے اور کسی کی نہیں. بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا, پھر وہ چلے اور راستے میں ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی. کہنے لگے, اے موسیٰ, ہمارے لیے کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں. موسیٰ نے کہا, تم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو, ہے نا جاہل اور گنوار. اس پہ آ کے اللہ معاف کرے, دل میں آتا ہے کہ جو بھی لفظ ہو نا کسی کو تھوڑی سی سرزنش کرنے کے, وہ بنی اسرائیل کے لیے کر دیے جائیں. ایک زندہ خدا سے اللہ نے ان کو نجات, خدائی کا دعویٰ کرنے والا, ان کی بیٹیوں ان کے بیٹوں کو مارنے والا تھا, اللہ نے اس کو ان کے سامنے آنکھوں سے ڈبویا, ان کو ڈبویا, انہوں نے آنکھوں سے دیکھا اور وہاں گزرتے ہوئے دیکھا. اور مصری لوگ جو تھے یہ گائے ورشپ کرتے تھے, کاؤ ورشپ, یعنی گائے کی پوجا کرتے تھے, اور ان کے دلوں میں نا اس کی محبت آ چکی تھی, کیونکہ جب بندہ پیگنز کے ساتھ رہتا ہے نا مشرق کلچر میں تو ان کے رنگ ڈنگ بہت آ جاتے ہیں, ان کی محبت آنے لگتی ہے. اب ان کے دل میں چھپی ہوئی تھی یہ محبت, کہیں گائے کی پوجا, گائے کی پوجا, گائے کی پوجا. اب موسیٰ کے سامنے کیا بولتے, اور غلامی میں تو ویسے ہی پسے ہوئے تھے, فکر ہی جان مال کی پڑی تھی, ہوش ہی نہیں تھی, دبے ہوئے تھے, فرعون کے ظلم و ستم کا شکار تھے, اس کی چکیاں پیس رہے تھے. اب ذرا فرعون سیدھا مرا تو یہ بھی سیدھے ہو گئے, اب خواہشیں ابھر رہی ہیں. گزرتے ہوئے دیکھا کہ کچھ لوگ گائے کی پوجا کر رہے ہیں, تو کیا موسیٰ ہمیں بھی ایک بنا دے, دل چاہ رہا ہے کہ ایک تھپڑ نہ لگاؤں تمہارے منہ پہ, کیسی باتیں کرتے ہو. آپ دیکھیں کہ آپ کا بچہ اگر آپ کو کوئی ایسی بات کہہ دے, یعنی مثال ہے کہ آپ کھانا پکا کے کھلا پلا کے کچن صاف کر کے ابھی ادھر ہٹے تو وہ آ جائے کہ ممی ذرا آپ مجھے کچھ اور بنا دیں, تو آپ کہیں گے جب اتنی دیر سے پوچھ رہی تھی تو کیا تھا. لیکن کچھ قومیں واقعی اتنی نادان ہو جاتی ہیں. لیکن نبیوں نے صبر بڑا کیا. وہ نہیں کہتے تھے کہ تھپڑ لگاؤں, وہ پیار سے سمجھاتے تھے. یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کرنے والے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے, اور وہ عمل جو یہ کر رہے ہیں وہ تو سراسر باطل ہے. پھر موسیٰ نے کہا, کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں, یعنی بت بنا دوں تمہارے لیے, حالانکہ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, وہ وقت یاد کرو, دیکھیے اب اچھے دنوں میں برے دن یاد دلائے جا رہے ہیں تاکہ شکر گزاری پیدا ہو. جب ہم نے فرعون والوں سے تم کو نجات دی, جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے, تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے, اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی. ہر دور کا یہی مسئلہ رہا, بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے, کیوں؟ ان کی عورتوں کو اپنے لیے استعمال کرتے تھے. ہر دور میں یہی ہوا, مسلمان عورتوں کو زندہ رکھا گیا. بات یعنی تاریخ کی ذہن میں آ گئی, کسی نے بتایا کہ جب بھی آزادی کی موومنٹ چلی تو اس وقت بھی یہی ہوا تھا, مسلمان لڑکوں مردوں کو قتل کر دیتے تھے اور عورتوں کو اپنی باندیاں بنا لیتے تھے. ہم نے موسیٰ کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر لیا. کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ کا آنے کو دل ہی نہ چاہا. اب یہاں سے موسیٰ کی زندگی کا وہ دور شروع ہو رہا ہے جب تورات نازل ہونے والی ہے. چلا گیا, مر گئے, کھپ گئے, آزادی مل گئی, قوم باہر آ گئی, انکار تو کر ہی چکی جہاد کا جو ہم پیچھے پڑ چکے, لیکن اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا, نکلو ان کو چھوڑو, اب ان کے کام پینے, ان کے کھانے پینے تو ختم نہیں ہوں گے, تم ذرا تھوڑے دن کے لیے اکیلے چلو. کہاں جاؤ؟ کوہ طور پہ جاؤ, وہاں جا کے عبادت کرو, رب کو پکارو. پہلے شروع میں 30 دن کا کہا, پھر 10 اور بڑھا دیے. میں اس آیت کو پڑھتی ہوں تو مجھے ہنسی آ جاتی ہے کہ دورہ قرآن کو اگر 30 دن کی بجائے ہم 40 دن کا کر دیں تو کتنے لوگ ہیں جو قائم رہیں گے. لیکن جو شوق سے سنتے ہیں, جو کہتے ہیں نہیں ہمیں سننا ہے, ہم تو آئیں گے بعد میں بھی, وہ عید کے بعد بھی آ جاتے ہیں. ہم اپنے آپ سے ہی پوچھ لیں کہ ہم نے ماشاء اللہ 30 دن کی کمٹمنٹ کی ہے, تو کیا بعد میں جو دوسری ریگولر کلاسز ہیں یا اس کے بعد کا جو کوئی کورس ہے اس کو بھی ہم جوائن کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو سمجھ رہے ہیں, نیت کر چکے ہیں کہ ہم رمضان کے بعد بھی کنٹینیو کریں گے؟ ہاتھ ذرا اونچے کھڑے کریں تاکہ اللہ گواہ بن جائے. ماشاء اللہ, ڈرتے ڈرتے ہی ابھی اٹھ رہے ہیں ہاتھ, ہیں ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں خیر سے یہ 30 دن ہی پورے ہو جائیں. ہیں تو بہرحال, اگر اس سے ایک چھوٹی سی دلیل ملتی ہے کہ اگر 18 منتھ کا کورس اناؤنس کیا ہو تو اس کو پھر 24 منتھس کا کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, چلیے. لیکن یہاں بات بڑی خوبصورت ہے, اور وہ کیا کہ موسیٰ کو وہاں کیوں نہیں کتاب دے دی گئی؟ اس لیے کہ کتاب کے لیے یکسوئی کی ضرورت ہوتی ہے, ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ بھی اپنے 24 گھنٹے میں کوئی آدھا گھنٹہ, 15 منٹ, 10 منٹ خود کو تنخواہ رکھیں. سیل فون بند پوسیبل ہے؟ کچھ کا تو نہیں رہ سکتا بند. وہ کہیں گے نہیں ہم تو کال پہ ہیں, دنیا کا نظام بگڑ جائے گا اگر ہمارا سیل فون تھوڑی دیر بند ہو گیا. جب سیل فون نہیں تھے تب کیا کرتے تھے؟ اب دیکھیے جتنی انوینشنز ہو رہی ہیں نا, کمیونیکیشن بڑھتی جا رہی ہے, اتنی زندگی بے آرام ہو گئی ہے. پہلے شوہر بیچارے کہیں چلے جاتے تھے, چھپ جاتے تھے, اب تو فون کرتے ہی پوچھتے ہیں کہاں سے بول رہے ہیں, کہاں ہیں آپ. پہلے پتہ چل جاتا تھا, لینڈ لائن نمبر ہوتا تھا, اب سیل فون ہے, کہاں ہے بھائی, کیوں بتائیں آپ کو, کہیں آپ بتائیں آپ کدھر ہیں, چلو میں بھی نہیں بتاتی آپ بھی نہ بتائیں, اسی پہ سمجھوتا کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں ہماری زندگی بے چین ہو گئی. آپ سوئیں تو فون کی بیل, آپ کھائیں تو فون کی بیل, آپ ریسٹ روم میں جائیں, آپ پڑھنے بیٹھے تو فون کی بیل, باہر نہ بھی بجے نا تو آپ تھوڑی تھوڑی دیر بعد دیکھتے رہتے ہیں. کچھ لوگ سائلنٹ پہ کر لیتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد دیکھ رہے ہوتے ہیں, اچھا نہیں کوئی نہیں مس ایشو کر رہا, اچھا پھر تو نہیں, کوئی وائبریشن پہ کر لیتے ہیں, فون کم کانپتا ہے وہ خود کانپ کے اٹھ جاتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی, ایک اگر آپ مہینے کے لیے اپنے سیل فونز کا بائیکاٹ کریں, دیکھیے آپ کتنے فوکس ہوتے ہیں. یہ فوکس ہوئے بغیر کام ہو ہی نہیں سکتا, اس کے لیے دل پہ لینا پڑتا ہے. کان آپ کے باہر, دل آپ کا باہر, آپ کی سوچ باہر. آپ اس کلاس روم میں بیٹھے ہیں اور آپ کا دماغ باہر ہے, آپ کو یہ میری باتیں تو لگیں گی اتنی تیز تیز پڑھ رہی ہیں, سمجھ ہی نہیں آ رہا, پتہ نہیں کیوں بیٹھے ہیں, جلدی سے آگے چلے. تو فوکس کیجیے, چند منٹ تھوڑا وقت اللہ سے باتوں کا, ہمارے لیے غور و فکر کا وقت ہونا چاہیے. واک کے لیے نکل جائیں, آسمان کو دیکھیں, پھولوں سے باتیں کریں, پتوں سے باتیں کریں تھوڑی دیر. آپ کسی کا انتظار کریں, جائیں تھوڑی دیر پتوں سے باتیں کر کے آ جائیں, تم کیسے ہو, ٹھیک ہو, پیارے ہو, ٹھنڈ تو نہیں لگ رہی, سردی آنی شروع ہو گئی ہے, تمہارے پھول اب چلے گئے ہیں, اب تم تھوڑے مرجھانے لگ گئے ہو, باتیں کریں. یقین کریں یہ سنتے ہیں آپ کی باتیں. شرط یہ ہے کہ ہمیں اس طرح سے باتیں کرنی آ جائیں. تو موسیٰ اب گئے تنہائی پہ, اللہ کے نبی کو کوہ صفا پہ بلایا گیا. آپ وادی غار حرا میں جاتے تھے, اب ہم سب بھی اپنے لیے تلاش کریں کہ گھر کا کون سا کونا ہے کہ جہاں بیٹھ کے فوکس ہو کے تھوڑی دیر سیکھ پڑھ سکیں. سبق یاد کرنا ہوتا ہے گھر کے کونے میں چلے جائیں, کچھ بالکل بیچ چوراہے میں بیٹھ کے سبق یاد کرتے ہیں تاکہ نظر سب پہ رہے. فون پاس رکھ لیتے ہیں تاکہ کوئی کال مس بھی نہ ہو, ٹیلی ویژن بھی چلا دیتے ہیں آواز ہلکی ہے تاکہ پتہ چلتا رہے کہ چل کیا رہا ہے. جب دماغ پہ اتنے پوچھ, اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مجھے یہ باتیں کس نے بتائی. اللہ اکبر, آبزرو کیا کریں لوگوں کو. ٹھیک ہے, ہم نے موسیٰ کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا. اس طرح اس کے رب کی مقرر کردہ مدت پورے 40 دن ہو گئی. موسیٰ نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے پیچھے تم نے میری بڑی بری جا... نہیں موسیٰ نے اپنے پیچھے موسیٰ نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ٹھیک کام کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پہ نہ چلنا. یہاں سے موسیٰ کی بہت خوبصورت لیڈرشپ کی کوالٹیز ہمارے سامنے آتی ہیں کہ کہیں بھی اگر انسان ادھر ادھر ہو تو پیچھے کسی دوسرے کو ذمہ داری دے کر جائے اور اس کو پھر انسٹرکشنز بھی دے کر جائے اور سختی بھی کرے. اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جوں ہی لیڈر ادھر سے ادھر ہوتا ہے بگاڑ ضرور پیدا ہوتا ہے. ماں گھر میں ہوتی ہے سب ٹھیک ہے, ماں گھر سے باہر نکلے گی دیکھے ذرا بچے گھر کی کیا حالت کرتے ہیں, ضرور 19-20 ہوتی ہے. تو تیار رہا کریں کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوگی اور اس کے لیے پہلے سے تیاری کر کے رکھیں. جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچے اور اس کے رب نے اس سے کلام کیم سے کرتا اللہ کلام, جی یہ قرآن بل ہوا کلام اللہ. اس وقت اگر آپ سب چیزوں سے بے نیاز ہیں نا تو آپ فیل کریں گے کہ اللہ آپ سے کلام کرے. مجھے تو پڑھاتے پڑھتے ہوئے یہی لگ رہا ہوتا ہے, یقین کریں. خاص طور پہ دورے قرآن میں تو مجھے ایسے لگتا ہے ہر پارے کے بعد میں اکیلے میں جب بیٹھتی ہوں اور میں واپسی پہ جب میں گاڑی میں ہوں یا بس میں ہوں تو میں یہ سوچ رہی ہوتی ہوں کہ آج میں نے اپنے رب سے کتنی باتیں کی, اور میں آنے سے پہلے مسکرا رہی ہوتی ہوں اکیلے میں کہ آج یہ جی باتیں بتانی ہیں. اتنا مجھے خود بھی ایک ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے کہ آج میں نے اتنا کچھ آپ کے سامنے اس بارے میں سے شیئر کرنا ہے. تو اللہ تو کلام کرتا ہے, یہ الگ بات ہے کہ ہم سنتے ہیں کہ نہیں سنتے. تو اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے التجا کی, کیا کی؟ اے رب مجھے یارائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھوں, کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کو دیکھنا چاہتا ہے. کبھی ہم نے بھی یہ طلب رکھی؟ کب شعور کے ساتھ ہم نے یہ دعا مانگی کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتی ہوں؟ کتنوں کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ جن سے محبت ہوتی ہے نا ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ تڑستے ہیں. کوئی فنکار, گلوکار, ایکٹر, کوئی بھی فنکار آ گیا تو ایئرپورٹ پہ رش لگ گیا کہ ان کی ایک جھلک دیکھ لیں, ایک آٹوگراف لے لیں, بس ان کو ایک دفعہ دیکھ لیں. کسی نے کہا تمہیں پتہ ہے ہماری گاڑی فلاں کی گاڑی سے ٹکرائی, کوئی معروف اداکارہ تھی ان کی گاڑی سے کسی وقت لیبرٹی میں گاڑی ٹکرا گئی تو خوش ہو رہی تھی اس سے ٹکرائی تھی. اب نام نہیں دے رہی آپ کو ورنہ آپ بھی خوشی خواہش کرنے لگ جائیں گے. تو لوگ کہہ رہے ہائے ہو لکی یو آر, اس کی گاڑی سے ٹکرائی, پھر اس نے تمہیں دیکھا تھا, پھر مسکرائی تھی وہ تمہیں دیکھ کر. ہیں جس سے محبت ہوتی ہے, اور محبت تو بولتی ہے. اگر آج ہماری محبت گونگی ہے تو سمجھ لیجئے کہ کمی ہے. فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا, تو نہیں دیکھ سکتا کیونکہ اس دنیا میں کسی کی آنکھوں میں وہ طاقت ہی نہیں جو اللہ کو دیکھے. آپ نے فرمایا کہ اللہ تو ایک نور ہے, اس کو کوئی کیسے دیکھے گا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے جس نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی نے دنیا میں اللہ کو دیکھا تھا. خاص طور پہ بعض لوگ معراج کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے بہت مبالغہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کو دیکھا, تو آپ نے فرمایا کہ نہیں دیکھا, اس نے جھوٹ گھڑا, میں اس کو کیسے دیکھوں, وہ تو نور ہے. ہاں کل جنت میں دکھائے گا. اللہ کی نعمتوں میں, جنت میں جو بہت ساری نعمتیں, اس میں سب سے بڑی نعمت دوسری چیزوں میں وہ کیا ہے؟ اللہ کا دیدار. اور اس سے بھی بڑی نعمت اللہ کی رضا مندی کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے دعا بھی سکھائی, تشہد کی دعاؤں میں آتی ہے. یہ حسن المسلم بک جو آپ دعاؤں کی کر رہے ہیں اس کے اندر تشہد کی دعاؤں میں آپ دیکھیں گے تو اس میں دعا ہے کہ اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احینی بما. اس کے اندر ایک جگہ آتا ہے کہ اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجھک والشوق الی لقائک. اے اللہ میں تیرے چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت کا سوال کرتی ہوں, ملاقات کا شوق مانگتی ہوں. مانگا کریں, محبت ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہ سارے راستے آسان ہو جائیں گے. فرمایا لن ترانی، تو ہرگز مجھ کو نہیں دیکھ سکتا، ہاں ذرا پہاڑ سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہے تو تو البتہ مجھے دیکھ سکے گا۔ چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا، پہاڑ پہ تجلی ہوئی تو وہ ریزہ ریزہ ہوا۔ جب بندہ مومن کے دل پر اللہ کے نور کی تجلی ہوتی ہے تو وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، پھر وہ بھی بچا بچا کے نہ رکھ تیرا آئینہ والی کیفیت بن جاتا ہے، پھر انسان کی شخصیت ٹوٹ جاتی ہے۔ اصل بات پتہ کیا ہے؟ کہ ابھی ہمارے دلوں پہ اللہ کے نور کی تجلی ہوئی نہیں، ابھی ہم ٹوٹے ہی نہیں، ہم تو سٹبن پورے جمے جمائے اپنے معاشرے اپنے ماحول کے اثر کی پیداوار ہیں ہم۔ جس وقت اللہ کی روشنی دلوں میں آئے گی نا، جب قرآن کا نور دلوں میں آئے گا نا، تو پھر آپ بھی ٹوٹیں گے اور میں بھی ٹوٹوں گی، اور دعا کریں کہ جلدی سے ٹوٹ جائیں، کیونکہ جب ٹوٹیں گے نا پھر دوبارہ نئے بنیں گے۔ اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑا، جب ہوش آیا تو بولا سبحانک تبتو الیک، دیکھیے نبیوں کا ادب، کہا پاک ہے تیری ذات، ہم ہوتے تو کہتے ہائے اللہ یہ میرے ساتھ کیا کیا تو نے، نہیں پاک ہے تو تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلا ایمان لانے والا میں ہوں۔ فرمایا اے موسیٰ، میں نے تمام لوگوں پر تجھ کو ترجیح دے کر منتخب کر لیا کہ میری پیغمبری کرے اور مجھ سے ہم کلام ہو، پس جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے اور شکر بجا لا۔ کیا پتہ چل رہا ہے؟ کہ اللہ جو نعمت علم دے رہا ہے نا، اس کی قدر کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی چنتا جائے گا۔ دیکھیے چناؤ سے پہلے تنہائی، گھر والوں سے، بیکار قسم کی چیزوں سے اپنے آپ کو الگ کیا، اللہ کے نور کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا، اس کو نہ سہ سکے، گرے، بے ہوش ہوئے، اتنے مشکل مرحلے گزرے، تو پھر کہا کہ ان انصطفی تو کال الناس۔ یہ چناؤ ایسے ہی نہیں ہوتا، آپ نے جو علم کا راستہ منتخب کیا نا، اصل میں آپ نے بھی اپنے لیے چناؤ کو آسان کر لیا، آپ نے اپنی خوشی سے کب ہم تیرے راستے میں وقت لگائیں گے، صحت لگائیں گے، مال لگائیں گے، اپنا ٹیلنٹ لگائیں گے، پھر دیکھیے اللہ کتنی قدر کرے گا۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایات تختیوں پر لکھ کر دے دی۔ تورات تختیوں کی شکل میں اتری تھی، زمور یعنی یہ جو گرین پتھر ہوتا ہے نا، ایمرلڈز کہتے ہیں غالباً اس کو، اس کے اوپر لکھی ہوئی تھی، انتہائی خوبصورت۔ اور تورات کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ان چیزوں میں سے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، کتنی خوبصورت ہوگی، قرآن ہی ہمارا اتنا پیارا ہے تو تورات تو اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھی تھی۔ اللہ نے وہ تختیاں دے دی موسیٰ کو اور کیا کہا، ان کو چومو، قسمیں کھاؤ، سر کے اوپر رکھو، ان کے خوبصورت جزدان سیلو، اور ان کو اتنی اوپر رکھ دو کہ ہاتھ ہی نہ جائے، نہیں پکڑو اور کیا کرو، ہائی لائٹ کر لیجئے گا اگر آپ کر سکیں، فخذ ما آیت، کیا فرمایا کہ ہم نے جو تم کو دیا، فخذ، پکڑ لو اس کو جو ہم نے آپ کو دیا، فوتن، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال لو۔ کیا مطلب کہ اتنے زور سے قرآن پکڑو کہ گرے نہ، اور گر جائے تو اس کے وزن کے برابر آٹا دے دو، یہ پکڑنا نہیں تھا، یہ وہ پکڑنا تھا کہ ہر طرح کے حالات آئیں گے زندگی میں، مگر یہ کتاب نہیں چھٹے گی، خوشی کی بہاریں بھی آئیں گی، غم کی مشکلات بھی آئیں گی، گرمی بھی آئے گی، سردی بھی آئے گی، سنو بھی آئے گی، بارشیں بھی آئیں گی، گرمی بھی لگے گی، لیکن تم نے اس کتاب کو نہیں چھوڑنا۔ محاسبہ کرنا چاہتے ہیں، خود سے پوچھئے میں نے کتاب کو کتنی مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، چھوٹی سی مشکل پہ میرے ہاتھ سے یہ پھسل تو نہیں جاتی؟ چھٹیاں جو ہوتی ہیں، جو دیر سے آتے ہیں، ذرا اس کی وجوہات خود سے پوچھیں کہ کیا یہ کتاب میرے ہاتھوں سے پھسل پھسل کے تو نہیں جا رہی؟ تو مضبوطی سے پکڑ لیں، علم کے ساتھ ساتھ عمل میں ڈھال لیں، انشاءاللہ تعالی دن بدن مضبوطی آتی جائے گی۔ اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کرے، یعنی خود ہی نہیں پکڑنا، اب دوسروں کو بھی بتانا ہے، ان کی بھی رہنمائی کرنی ہے۔ ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا، میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہ دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنے پھرتے ہیں، وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں کبھی اس پر ایمان نہ لائیں گے۔ جتنا مرضی ان کو آپ امپریس کریں، ان کو بتائیں، اگر وہ خود نہیں چاہیں گے تو اللہ نہیں آنے دے گا۔ اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اس کو کبھی بھی اختیار نہ کریں گے، اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے. سچ ہے، قرآن کی دعوت دے تو بڑے عذر، اور گانے کی دعوت دے تو کہتے ہیں چلو چلتی ہوں، پھر شادی کی دعوت، منگنی کی دعوت، اور اسی طرح کی اور فن کی دعوتیں، تو پھر ہر طریقہ سان، بھاری ٹکٹ، مہنگے ٹکٹ، کوئی بات نہیں نا، فن تو ہونا چاہیے، اور عید پہ تو پھر ہوتا ہی ہے. اور دین قرآن اسلام، کہتے ہیں اچھا، نیند آنے لگتی ہے، اصل میں بوریت ہو جاتی ہے، پھر کمر دکھ جاتی ہے نا، بیٹھا نہیں جاتا. 3 گھنٹے مووی دیکھتے ہیں، کوئی شاید ہی کروٹ بھی پلٹتا ہوگا، الا ماشاءاللہ. اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اس کو اختیار نہ کریں گے، اور اگر ٹیڑھا راستہ ان کے سامنے آئے تو چل پڑیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی برتتے رہے. یہ آیت صراط مستقیم اور سیدھے کو ثابت کرتی ہے. تھوڑی سی اس پہ بات کروں گی. ہم سب نمازوں میں دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. کیا تصور آتا ہے آپ کے ذہن میں صراط مستقیم کا؟ کچھ لوگ ہاتھ کھڑا کر کے شیئر کریں، آن لائن سے بھی لکھ سکتے ہیں. جب آپ صراط مستقیم کو سوچتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ جی، جس کی آواز اونچی ہے وہ بتائے تاکہ سب دوسرے بھی سن پائے. کچھ نہیں آتا ذہن میں؟ جی فوزیہ آپ پلیز. جی وہ تو ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ہے. امیجینیشن میں کیا آتا ہے؟ جیسے کوئی بھی چیز سوچتے ہیں تو تصور میں آتا ہے نا، بالکل سیدھی لائن، کوئی موڑ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، پتلی سی کہ چوڑی سی کیسی آتی ہے؟ جی بتاتے جائیں نا، آپ سب بولیں. ہاں پتلی سی آتی ہے، اور کیا آتا ہے؟ پھول لگے ہوتے ہیں، ماشاء اللہ سبحان اللہ. کبھی دیکھیں اس راستے میں؟ تبھی چلے نہیں ہیں. اتنے تانوں کے پھول ملیں گے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے. اور باقی لوگ امیجینیشن میں دیکھیے، انہی پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں. صراط مستقیم نہ تو سیدھا ہے، نہ اس پہ پھول ہے، نہ چمکتا ہوا چوڑا ہے، یہ زگ زیگ ہے. آپ لوگوں نے کبھی کرس کراس دیکھا ہوگا، اپنے نوٹس کے اندر اگر آپ کراس لگائیں ساتھ ساتھ، کرس کراس، ایک لائن اس رنگ کی لگائیں، اگر دو رنگ کے پین ہیں نا تو آپ دیکھ سکتے ہیں. نیلے رنگ سے یہ کر کے دیکھیں اس طرح. چلے میں آپ کو اپنے نوٹس میں دکھا دیتی ہوں، شاید کسی کو فائدہ ہو، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے، اور میرا دل نہیں چاہ رہا کہ ان آیتوں کو ویسے ہی چھوڑ دوں اور آپ اس کانسیپٹ کو کلیئر نہ کریں. ادھر سے پتہ نہیں ابھی مارکیٹ سے. جی آن لائن والے بھی امیجن کریں، یہ دیکھیے، ٹھیک ہے، ایک لائن لگ گئی، اور دوسری لائن ہم لگا دیتے ہیں اس طرح سے، شاید یہ آپ کو نظر نہیں آئے گی. یہ دیکھیں، ہم کیا سوچتے ہیں؟ صراط مستقیم یہ جا رہی ہے رائٹ سائڈ پہ، اور ادھر جنت ہے، اور ایک صراط الغی ہے، یہ جہنم کی طرف جا رہی ہے. عموماً یہ نیچے والا تصور آتا ہے نا، کہ بس کچھ لوگ اس پہ چل رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں، جہنم میں جائیں گے اور کچھ جنت میں جائیں گے، حالانکہ یہ تصویر غلط ہے. اصل جو بات ہے نا، یہ دونوں کرس کراس کرتی ہیں. یہ دیکھیں، یہ بلو ہے نا، یہ آپ لکھیں صراط مستقیم، اور یہ بلیک لکھیں صراط غی. ٹھیک ہے، اس کا رخ ادھر ہے اور اس کا رخ ادھر ہے، لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کے بیچ میں سے گزرتی ہیں. یہ جو موڑ ہے نا، یہ دیکھیں، یہ جتنے جنکشنز ہیں نا، چوراہے کہہ لیں، چوک کہہ لیں، راؤنڈ اباؤٹ کہہ لیں، یہ بڑے ڈینجرس ہوتے ہیں. تصور میں لائیں، یہ صراط مستقیم پہ کوئی چلا، آپ چلیں، یہاں سے چلیں، شروع ہوئی، اس میں کبھی بہت ہی اوپر آتے ہیں، اونچے ہوتے ہیں آپ، بلندی آتی ہے، خوب ترقی ملتی ہے، خوب فائدہ ہو رہا ہے، لیکن کبھی ڈاؤن فال آتے ہیں. اب آتے آتے آپ ایسے ایک موڑ پہ آ گئیں، یہاں آ گئیں، یہ خطرے کا مقام ہے. آپ صراط مستقیم پہ تھے نا، اگر آپ غور کریں نا، جو شخص اس پہ چل رہا ہے، تو اب اس موڑ پہ اس سے غلطی ہو سکتی ہے، ادھر مڑنا تھا کہ ادھر مڑنا تھا، کیا کریں گے، غلطی لگی. اگر ذرا سی آپ نے غلطی کھائی نا، تو آپ نے یہاں اوپر چلے گئے، تو آپ صراط غی پہ چڑھ چکے ہیں، آپ صراط مستقیم سے ایگزٹ لے چکے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا. کسی کی باتوں میں آ کے، کسی شک کا شکار ہو کے، کسی شبے کا شکار ہو کے، आपको पता ही नहीं चला और आप उस एग्ज़ हाईवे से उतर के सिराते गई में गए और जहन्नुम के अथाह गहराइयों में गिरने का खतरा हो गया। ये बड़े खतरनाक मोड़ है। ये किसी प्यारे का प्यार भी हो सकता है और किसी बेगाने की नफरत भी हो सकती है। ये कोई शादी भी हो सकती है। अच्छे भले कुरान के साथ जुड़े हुए थे, बच्ची की शादी आ गई, उतर गए उस रास्ते से, उतर गए, जॉब मिल गई, उतर गए। ये सारों के क्रॉस क्वेस्ट अपने ढूंढ सकते हैं। जॉब का, कॉलेज खुल गए, स्कूल हो गए, समर आ गया, पैसे मिल गए, दिस एंड दैट, ये सब वो मोड़ है जिस मौके पे इंसान सिराते मुस्तकीम से सिराते गई पे चलने लगता है। इसके बरक्स आप जरा दूसरी तरफ भी देखिए। एक शख्स सिराते गई पे चल रहा था, यानी ये जहन्नुम का रास्ता था, इस पे आ रहा था, चल रहा है वो उसको नहीं पता, लेकिन वो गिर रहा है, गिर रहा, गिर रहा, गिर रहा। अब थोड़ा गिरा, कभी फायदे भी दिखते हैं गलत कामों के। अब यहाँ आ गया, ये मोड़ जो है ना, इसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। अगर ये सीधा ही चलता गया तो इस पे ही है, लेकिन अगर इसने जरा सी गलती से थोड़ा नीचे गिरा, थोड़ा झुका, तो आप देखिए इसको थोड़ी देर बाद पता चलेगा, ओ मैं तो रास्ता बदल चुका हूँ, इसका रास्ता बदल गया। ये किसी बंदे की जिंदगी में कोई गम का आना हो सकता है, कुरान की तरफ कोई बुला लिया, किसी दोस्त ने बुला लिया, और वो गुमराहियों से एकदम नेकियों की तरफ आ गया। कोई चोट, कोई सदमा, कोई खैर, मैं तो कहती हूँ ये रमजान का आना भी हो जाता है, ये हमारा दौरे है। किस तरीके से इंसान को पता ही नहीं चलता और वो इसमें आता है। पता क्या चला कि मुस्तकीम, सिराते मुस्तकीम पे चलने वाला हर वक्त खतरों में है, किसी वक्त भी गिरेगा, और गई के रास्ते पे चलने वाले के पास हर वक्त ऑप्शंस मौजूद हैं। सिर्फ ये अब हमारा काम है कि ऐसे लोगों से मायूस हुए बगैर उनको दावत देते रहें। अपनी दोस्तों को, अपने साथियों को सोचें जो अभी तक कुरान से नहीं जुड़े, इस आयत को सोचते हुए कल ले आइए साथ, शायद उनकी ज़िंदगी का क्रिस क्रॉस होगा कि आपने आज उनको बुलाया और वो कहते हैं, रोज़ कहती है चलो आज एक दिन चलती हूँ, और फिर आ जाएंगी ना, तो शायद ऐसा होगा कि कभी आप पीछे होने लगेंगी तो वो आपको पकड़ेंगी कि मुझे जाना है। अब इस शऊर के साथ इस आयत को सुने, वहीं यरऊ सबीला रुश्द ला यत्तखिज़ु सबीला, वहीं यरऊ सबीला गई यत्तखिज़ुहु सबीला। इस अरबी को निकाल दें। अगर सीधा रास्ता इनके सामने आए तो इसको इख्तियार ना करेंगे। सच है ना, इंसानों की अक्सरियत सीधे रास्ते को इख्तियार नहीं करती पता चल जाने के बावजूद, और टेढ़ा रास्ता नजर आए तो इस पर चल पड़ेंगे, इसलिए कि उन्होंने हमारी निशानियों को छुटला दिया और इनसे बेपरवाही करते रहे। हमारी निशानियों को जिस किसी ने छुटलाया और आखिरत की पेशी का इनकार किया, उसके सारे अमाल ज़ाया हो गए। अल्लाह हमें ऐसा ना करना, किए हुए अमाल ज़ाया ना करवाना। क्या लोग इसके सिवा कुछ और जज़ा पा सकते हैं कि जैसा करें वैसा भरें? जवाब दीजिए, नहीं, जजा वैसी मिलेगी जैसा करेंगे। मूसा के पीछे उसकी कौम के लोगों ने अपने जेवरों से एक बछड़ा, बछड़े का पुतला बना लिया जिसमें से बैल की सी आवाज निकलती थी। देखिए, दिल में बछड़ा बैठा हुआ था ना, जरा लीडर हटे, मूसा गए तो पहाड़ पे कौम के लिए कोई रहनुमाई की बात हो तो आता है, पीछे से कौम ने बछड़ा बना लिया। यही होता है जब दिल से गुनाह की नफरत नहीं खत्म होती ना, तो आप पूरे के पूरे दीन में भी आ जाते हैं ना, जरा सा माहौल बदलेगा, वापस पलट जाएंगे। क्या इनको नजर ना आता था कि वो ना इनके इनसे बोलता है ना किसी मामले में इनकी रहनुमाई करता है, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे माबूद बना लिया और वो सख्त जालिम थे। फिर जब इनकी खुबगी का तिलसम टूट गया और उन्होंने देख लिया कि दर हकीकत वो गुमराह हो गए हैं, तो कहने लगे कि अगर हमारे रब ने हम पर रहम न फरमाया और हमसे दरगुजर न किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। यानी शिर्क के बाद भी जब सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांगी तो अल्लाह ने माफ कर दिया। वलम्मा रजा मूसा इला कौमी गदबान असिफा, इधर से मूसा गुस्से और रंज में भरा हुआ अपनी कौम की तरफ आ गया। किस बात पे गुस्सा आया? शिर्क की बात सुन के। अल्लाह ने वही के जरिए बता दिया कि आप तो इधर किताब लेने आए हैं, पीछे तो शिर्क शुरू हो चुका है। अब शिर्क को देख के कौन कह सके नो प्रॉब्लम, माइंड योर बिजनेस, डोंट टॉक अबाउट रिलीजन? नहीं, हर साहिब फितरत शख्स को शिर्क और ऐसी गलत कामों को देखकर गुस्सा आना चाहिए। मूसा को भी आया। आते ही उन्होंने कहा, किससे कहा? कौम को पूछा? नहीं, उनसे क्यों पूछूं? क्या पता चला कि जब किसी को जिम्मेदार ठहरा के जाएं या किसी को एक काम की जिम्मेदारी दे दें तो फिर उसी से पूछिए, उसके अलावा किसी दूसरे को पूछना मुनासिब नहीं होगा। चूंकि हजरत हारून अलैहिस्सलाम को पीछे छोड़ गए थे तो आते ही भाई को कहा, बहुत बुरी जानशीनी की तुम लोगों ने मेरे बात, क्या तुमसे इतना सब्र ना हुआ कि अपने रब के हुक्म का इंतजार कर लेते? यानी मैंने आ ही जाना था ना, क्या हो गया था अगर थोड़ी देर हो गई? सिर्फ 10 दिन का डिले हुआ था मूसा के आने में और फितने शुरू हो गए। हर दौर में ऐसे ही होता है। जरा 19 से 20 आप किसी काम को करते ना, अब वक्त को 15-20 मिनट आगे पीछे कर दें तो कितने जहन में सोचने लगते हैं अब हम नहीं आएंगे। आप एक दिन बढ़ा लें जरा कि 4 की बजाय 5 दिन है, तो कितने कहेंगे अच्छा अब हमसे तो नहीं होता। देखिए हम कहेंगे होता है तो होगा, और हम कहेंगे नहीं होता तो फिर वाकई नहीं होगा। इन्होंने भी पकड़ के मूसा अलैहि सलाम के साथ क्या मामला कर दिया कि उसके पीछे शिर्क शुरू कर दिया। मूसा अलैहि सलाम आए और तख्तियां फेंक दी और अपने भाई हारून के सर के बाल पकड़कर उसको खींचा। हारून ने कहा है मेरी माँ के बेटे, इन लोगों ने मुझको दबा लिया था। यानी कमजोर थे हारून जो थे ना, बड़े सॉफ्ट थे, नरम, उनके अंदर सख्ती नहीं थी। और ऐसे लोगों को लोग बहुत तरने वाला समझते, उनकी बात सुन के नहीं सुनते। इन्होंने कोशिश की लेकिन भाई उन्होंने नहीं सुनी, तो कहते हैं कि करीब था ये मुझे मार डालते। इससे आपको बनी इसराइल का मिजाज समझ में आएगा कि हक बात करने वालों को मारना इनके लिए कितना आसान था। बस तू दुश्मनों को मुझ पर हंसने का मौका ना दे। कब? जब भाई भाई से लड़ता है, जब मुसलमान मुसलमान से लड़ता है तो दुश्मन खुश होते हैं। सोचिए जब आज आप मजहब और फिरकावारियत के नाम पर हम लड़ते होंगे तो दुश्मन हंसते होंगे ना। और इस जालिम गिरोह के साथ मुझे शामिल ना कर। तब मूसा ने कहा ऐ मेरे रब, मुझे और मेरे भाई को माफ कर। देखिए अभी थोड़ी देर पहले लड़ रहे थे भाई से, गुस्से में गुस्सा हो रहे थे, लेकिन अब उसके लिए दुआ मांग रहे हैं। इससे पता चलता है कि मोमिन के दिल में कीना नहीं होता। जब वजह समझ आ गई तो उसके लिए भी माफी मांगी और हमें अपनी रहमत में दाखिल फरमा। आज के दौर के लोग होते तो कौम और वो बछड़ा तो पीछे ही पड़ा रहता, ये दो भाई लड़ रहे होते, और आज ऐसा हो रहा है। आज एक दीनदार दूसरे दीनदार से तो लड़ रहे हैं और लोग गुनाहों के बछड़ों में खेल रहे हैं। तू सबसे बढ़कर रहीम है, तू हमें अपनी रहमत में दाखिल फरमा, तू सबसे बढ़कर रहीम है। जवाब में इरशाद हुआ जिन लोगों ने बछड़े को माबूद बनाया वो जरूर अपने रब के गजब में गिरफ्तार होकर रहेंगे और दुनिया की जिंदगी में ही जलील होंगे। झूठ खड़ने वालों को सजा दिया करते हैं, और जो लोग बुरे अमल करें फिर तौबा कर ले और ईमान ले आए तो यकीनन इस तौबा और ईमान के बाद तेरा रब दरगुजर और रहम फरमाने वाला है। फिर जब मूसा का गुस्सा ठंडा हुआ, क्या पता चला कि बंदा मोमिन को गुस्सा आता है लेकिन फौरन ठंडा हो जाता है, रहता नहीं ज्यादा देर, तो इसने वो तख्तियां उठा ली जिसकी तहरीर में हिदायत और रहमत थी। देखिए तौरात के साथ भी क्या हुआ, मुझे बड़ा तौरात के बारे में एकदम दिल मेरा कटने लगता है। क्या तौरात तू कैसी थी, लिखा तो तुझे तेरे रब ने हाथों से था लेकिन तू दुनिया में आई पहले ही दिन टूट गई, वो तख्तियां टूट गई क्योंकि गुस्से में देखा शिर्क कर रहे हैं, जोर से तख्तियां मारी टूट गई। फिर जब गुस्सा ठंडा हुआ, मामला रफा दफा हुआ, उनका उनकी तौबा हुई, उन्होंने एक दूसरे को कत्ल किया, तब मूसा उठे और तख्तियां उठा ली, फिर काम में लग गए। हमें गुस्सा आ जाए हम कहते हैं अब हम कोई काम नहीं कर रहे, बस दैट्स इट, नहीं। बंदा मोमिन को गुस्सा भी आ सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, लेकिन वो फिर काम शुरू कर देता है। और साथ ही साथ उसने वो तख्तियां उठा ली। फिर जब मूसा का गुस्सा ठंडा हुआ तो इसने वो तख्तियां उठा ली जिनकी तहरीर में हिदायत और रहमत थी, इन लोगों के लिए जो अपने रब से डरते हैं। पता क्या चला कि हिदायत और रहमत उसको मिलती है जो डरता है। और उसने अपनी कौम के 70 आदमियों को मुंतखब किया ताकि वो इसके साथ हमारे मुकर्रर किए हुए वक्त पर हाजिर हों। जब इन लोगों को एक सख्त जलजले ने आ पकड़ा तो मूसा ने अर्ज किया ए मेरे सरकार, आप चाहते तो पहले ही इन कर सकते थे, क्या आप इस कसूर में जो हम में से चंद नादानों ने किया था हम सबको हलाक कर देंगे? देखिए चुनी हुई कौम के चुने हुए लोग ये बात कह रहे हैं तो बाकी लोगों का क्या मिजाज होगा? ये तो आपकी डाली हुई एक आजमाइश थी जिसके जरिए से आप जिसे चाहते हैं गुमराही में मुब्तला कर देते हैं और जिसे चाहते हैं एक आजमाइश और जिसे चाहते हैं हिदायत बख्शते हैं। हमारे सरपरस्त तो आप ही हैं, बस हमें माफ कर दीजिए और हम पर रहम फरमाइए, आप सबसे ज्यादा रहम फरमाने वाले हैं, आप सबसे ज्यादा माफ फरमाने वाले हैं। और हमारे लिए इस दुनिया में भी भलाई रखिए, यानी मोमिन दुनिया भी मांगता है, कोई बुरी बात नहीं है, और आखिरत की भी भलाई हमको दे, हमने आपकी तरफ रुजू कर लिया। जवाब में इरशाद हुआ, अच्छा यहाँ पता क्या चला कि दुआ मांगने के बाद रुजू भी लाजमी होता है। हम कहते हैं दुआएं मांगते रहें रुजू ना करें अल्लाह की तरफ। जवाब में इरशाद हुआ सजा तो मैं जिसे चाहता हूँ देता हूँ मगर मेरी रहमत हर चीज पर छाई हुई है। तीसरी बार ये लफ्ज आ रहा है कि अल्लाह की रहमत उसके गजब पर छाई हुई है, इसीलिए तो आज हम जिंदा हैं। اپنے بہت سارے گناہوں کے باوجود، اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھ دوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے. بس آج رحمت کا حصہ آج یہ رحمت ان لوگوں کا ہے جو اس پیغمبر نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کریں، جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے. وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا اور بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے. ان آیات میں اللہ کے نبی کے خصائص کا ذکر ہے کہ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کرایا اس میں ایک یہ بھی ہے کہ لوگ مختلف چیزوں میں جکڑے ہوئے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو لوگ رسم و رواج کے نام پہ جکڑے ہوئے تھے، مرنے جینے کی کئی رسمیں تھیں ان کے ہاں، کھانے پینے میں حلال اور حرام کی باتیں تھیں، لیکن اللہ کے نبی نے آ کر سب کے لیے دین کو آسان کیا. افسوس کی بات ہے کہ آج پھر ہم نے وہ سارے طوق پہن لیے، رسموں کے نام پہ، جہیز کے نام پہ، اور نہ جانے کھانے پینے جینے مرنے کے نام پہ کیا کچھ ہم نے رکھ لیا. آج پھر ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی کی تعلیمات کو عام کر کے ان سارے بوجھوں سے آزاد کیا جائے خود کو. لہٰذا وہ لوگ جو اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی کریں جس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں. اے نبی کہو کہ اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے، یعنی خود نہیں آیا، میں بھیجا کیا ہوں. اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے، اور پیروی اختیار کرو اس کی، امید ہے کہ تم راہ راست پا لو گے. موسیٰ کی قوم میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا، یعنی سارے نہیں بھٹکتے، کچھ لوگ حق پہ رہتے ہیں ہر دور میں، اور حق کے مطابق ہی انصاف کرتا تھا. اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے ان کو مستقل گروہوں کی شکل دی تھی، یعنی باقی قوم جو تھی وہ گرو گرو ہو گئی. اور جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو، چنانچہ یکا یک اس چٹان سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی. وہی باتیں جو پیچھے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے. ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر منو سلوہ اتارا، کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی، مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے. سچ ہے نا، لوگ اللہ پہ ظلم نہیں کرتے گناہ کر کے، بلکہ خود کو اللہ کی رحمتوں سے محروم کر لیتے ہیں. یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں جا کر بسو اور اس کی پیداوار سے اپنے حسب منشا روزی حاصل کرو، اور حتتن حتتن کہتے رہو، اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو جاؤ. ہم تمہاری خطف کر دیں گے اور نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے. لیکن کیا کیا، اس قوم کی عادت ہے لفظوں کو بدلنا. آج بھی آپ دیکھیے کلچر ہی یہ ہے کہ لفظ بدل دو، پیروڈی کرنا، جو باتیں ان کو کھیلتے ہوئے کودتے ہوئے رکھو. جیسے آج کے کارٹون ہیں وہ کیا ہیں، شکلوں کا مسخ ہے نا. کئی لفظ، کوئی زبانیں ایسی بولی جاتی ہیں کہ بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے اصل بات کو ڈسٹارٹ کر دیا گیا. تو ان کی عادت ہی یہ تھی. ان کو کہا گیا حتت، ان کو مطلب کیا تھا کہ اللہ ہمارے گناہ جھاڑ دے، تو انہوں نے لاڈ میں مذاق میں خنتتن خنتتن کہنا شروع کر دیا کہ دانے میں بالی اور بانلی میں دانا، یعنی اس طرح کی باتیں کی کہ جس سے اصل موضوع ختم ہوا. جو قومیں سنجیدہ نہیں رہتی نا، مقصد سے دور ہوتی ہیں، ان کے اندر فن، کھیل، کامیڈی، تماشا، تمسخر ہر وقت رہتا ہے. آج ہم مسلمان تو نہیں اس کا شکار ہو چکے، ہر وقت فکر یہ ہے کہ فن کا کیا، ویکینڈ کیسے منائیں گے، کہاں جائیں گے، کیا ہوگا، چھٹیوں میں کیا کریں گے. بامقصد قومیں، ان کے گیم، ان کے کھیل، ان کی زندگی کے انٹرٹینمنٹ بھی بامقصد ہوتی ہے، لیکن یہ بے مقصد قوم تھی. اس کا حال یہی ہوا کہ اصل چیز کو بھی بدل دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش آسمان سے عذاب بھیج دیا. اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو. یہاں سے آگے آپ واقعے کو انجوائے کیجئے. یہ وہی واقعہ ہے جو سورہ بقرہ میں گزرا، اور ہم اس پہ بات کر چکے تھوڑی سی کہ مچھلیوں کو پکڑنے کا جو واقعہ ہوا تھا. خلاصہ کر دیتی ہوں، حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کی ایک کو بستی تھی، ایلیا نام یا ایلا نام کی بستی تھی، تو وہ کسی دریا کے کنارے تھی. ان کا پروفیشن جو تھا وہ مچھلیاں پکڑنا تھا. ہفتے کے دن ان کو منع تھا مچھلیاں پکڑنا، لیکن اس دن مچھلیاں بہت ساری آتی تھیں، تو انہوں نے بہانے کے ساتھ وہ مچھلیاں پکڑی، ہیلا سازی کی، کاروبار اور بزنس کے اندر ایسے ناجائز ذرائع اختیار کیے جو منع تھے، اور بعد میں کہا کہ ہم تو مجبور تھے، آئیے ذرا ایسی بستی والوں کے ساتھ کیا ہوا اس کو دیکھتے ہیں، اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی. انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سبت یعنی ہفتے کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ کہ مچھلیاں سبت ہی کے دن ابھر ابھر کر سطح پر ان کر سامنے آتی تھیں. حرام بہت کثرت سے آتا ہے، یاد رکھیے، حرام ایسے اپنی شکلیں دکھاتا ہے کہ بندے کے اندر بہت ایمان ہو پھر ہی بچتا ہے، ورنہ نہیں بچتا. یہ آزمائش ہوتی ہے. کسی نے کہا کہ کیسے بیوقوف ہیں آپ، اتنے سال سے آئے ہوئے، یہ مجھے کسی نے بات سنائی، کہا کہ آپ اتنے سال سے امریکہ میں آئے ہوئے ابھی تک آپ سیٹ ہی نہیں ہوئے. فلاں کو دیکھو وہ 2 سال کے اندر کروڑ پتی ہو گیا. کہا بھائی کیا کیا اس نے؟ کہا بس ایک لیکر سٹور کھول لو، 2-4 سال میں دیکھنا کیسے گھر گاڑیاں بنتی ہیں، پھر بعد میں بیچ دینا، کہہ دینا توبہ کر لی. ہاں اللہ مہلت دے دے. ہوشیاری تو ہر ایک کو آتی ہے نا، لیکن عقل جو عیار ہو جاتی ہے اس کو اب تقویٰ کی لگام پہناتے ہیں اور شریعت کی دیواروں میں رکھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ قابو میں رہتی ہے. ہم بھی اپنا محاسبہ کریں، خاص طور پہ وہ مرد حضرات جو کاروباری چیزوں میں ملوث ہیں، کہاں کہاں حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر کے ہم بیچتے اور خریدتے ہیں. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے. اور ان کو یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا، تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس نافرمانی سے پرہیز کرنے لگیں. آخر کار جب وہ اس ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد دلائی گئی تھیں، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے. کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے نہ مچھلیاں پکڑی اور بلکہ ان کو منع کیا، ان کے اور اپنے بیچ میں ایک دیوار بنا لی کہ دیکھو اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے تو ہم نہ مارے جائیں، تو اللہ نے ان کو بچا لیا. اور باقی سب لوگ جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا. پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے ان کو روکا گیا تھا، تو ہم نے کہا بندر ہو جاؤ ذلیل اور خوار. اللہ اکبر. اللہ نے ان کی شکلیں مسخ کی کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کو مسخ کیا تھا. اور یاد رکھیے کہ جب لوگ برے کام کریں ہم ان کو نہ روکیں تو ہم پہ بھی پکڑ آئے گی، اور اگر ہم ان کو منع کریں اور وہ نہ رکے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نیتوں پہ بچا لے گا. بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ خود بھی برائی سے بچیں اور دوسروں کو بھی روکیں. اب ان کی تاریخ میں سے واقعات کے اوپر کچھ کمنٹس ہیں، بہت ہی زبردست قسم کی آیات ہیں. اگلی وَإِذْتَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے. یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے، اور یقیناً وہ درگزر اور رحم سے کام لینے والا ہے. ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا، کچھ لوگ ان میں سے نیک تھے اور کچھ ان میں سے مختلف، اور ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے. کیا پتہ چلا کہ اچھے دن بھی آزمائش ہوتے ہیں، کیوں؟ شاید کہ وہ پلٹ آئیں. پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اس دنیا دنی کے فائدے سمیٹتے ہیں. یعنی کتاب کے وارث کون لوگ ہو گئے؟ جو اس کو ڈیزرو نہیں کرتے تھے اور کہہ دیتے تھے کہ توقع ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا. آج یہ جملہ بولتے ہیں لوگ، اس کو اگر آپ عربی میں ہائی لائٹ کرنا چاہیں، کوئی گناہ کرتے، غلط کام کرتے، رشوت دی جاتی، مال دیا جاتا، سود اور حرام چیزیں دی جاتی، لے لیتے اور زبان کہتے وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، کہتے ان قریب ہمیں معاف کیا جائے گا. اپنا محاسبہ کریں، کیا میں بھی بڑے سے بڑا گناہ کر کے یہ تو نہیں کہتی کہ اللہ معاف کر دے گا کیونکہ وہ غفور و رحیم ہے؟ یہ بھی بس ایک زبان کا کہنا ہوتا ہے، دل میں گناہ کی ندامت تھوڑی ہوتی ہے، کیونکہ گناہ تو بندے کو سونے نہیں دیتا، گلٹ لگ جاتا ہے دل کو. اور ادھر یہ کہتے، لیکن اس کے بعد دیکھیے کیا ہوتا، اور اگر پھر وہی متاع دنیا سامنے آتی تو پھر لپک کر اس کو لے لیتے. کیا ان سے کتاب میں عہد نہیں لیا جا چکا کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہو جو حق ہو، اور وہ خود پڑھ چکے جو کتاب میں لکھا ہے. کیا پتہ چلا کہ کوئی قوم گناہ کرتی رہے اور زبان سے کہتی رہے اللہ معاف کر دے، اللہ غفور الرحیم ہے، تو پھر اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں. کیا ہم تو ایسے نہیں ہیں؟ غلط کام کرتے ہوئے بھی تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے اور استغفار استغفار کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم زبان سے یہ کہتے ہیں نا استغفار، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ ہم نے جو پیچھے کر لی ہے اس سے ہمیں معاف کر دے اور آئندہ ہم نہیں کریں گے، لیکن زبان سے پھر وہی کام کرتے رہیں تو پھر کیا اس ملازم کی طرح نہیں ہے جس کو آپ منع کریں یہ کام نہ کرو، وہ کرتا بھی جائے اور زبان سے کہ اب نہیں کروں گا اب نہیں کروں گا، غصہ آئے گا نا. تو سوچے کہ بعض دفعہ ہماری استغفار صرف اللہ کو غصہ دلانے والی استغفار تو نہیں ہو جاتی، اور جب گناہوں کا موقع آتا ہے تو پھر وہی کام کر لیتے ہیں. کیا ان پر اب کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو، اور یہ وہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے، یعنی پہلے نہیں پتا تھا اب تو خود پڑھ چکے تھے. یہ آخرت کی قیامگاہ تو خدا ترس لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے، کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ یعنی 4 دن کی دنیا کو اچھا کرنے کے لیے آخرت کو خراب کرتے ہو. جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم کر رکھی ہے، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے. انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے جبکہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان کے اوپر چھا دیا تھا گویا کہ وہ چھتری ہے، اور یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آ گرے گا. اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا خزو ما آتیناکم بقوا، جو کتاب ہم تم کو دے رہے ہیں اس کو مضبوطی سے تھامو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تم غلط روی سے بچتے رہو. کیا پتہ چلا کہ کتابوں پہ عمل کرنا، کتابوں کو مضبوطی سے پکڑنا، یہی چیز ہے جو لوگوں کو برائیوں سے روک سکتی ہے. اور اے نبی، لوگوں کو یاد دلاؤ، ہم سب کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی یاد کرو. کیا وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور خود کو ان پر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ میرے اور آپ سب کے ساتھ ہو چکا. ہم جب اپنے ماں باپوں کی پشتوں میں روحوں کی شکل میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت پہ ہاتھ پھیرا. کیسے پھیرا ہوگا؟ غیب کا معاملہ ہے، ہم اتنا ہی مان لیں گے جتنا بتا چل گیا. سارے انسان جو دنیا میں آج تک پیدا ہو رہے ہیں قیامت تک، وہ سب کی روحیں پھیل گئی تھیں. حدیث میں آتا ہے ریت کے ذروں کی طرح چمکتی ہوئی. سب سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں. یہ کہ ہم نے یہ اس لیے کیا، یہ اس لیے ہم نے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم بات کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے، پھر کیا ہمیں اس قصور میں آپ پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا؟ دیکھو اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں اور اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں. ہم سب کی فطرت میں انگریوڈ ہے توحید، جیسے کمپیوٹر ہے نا، ڈیٹا کے اندر آپ کوئی چیز ڈال دیتے ہیں تو پھر وہ جب چاہے نکال لیتے ہیں. فطرتاً ہر بچہ مواحد ہے، بعد میں ماں باپ یہودی نصرانی بنتے ہیں. ہم جب گناہ کرتے ہیں تو ہمیں وہ وعدہ بھول جاتا ہے. ہر ایک اپنے آپ کو پوچھے کیا مجھے توحید کا وہ وعدہ یاد ہے؟ جتنا ہم شرک میں جاتے ہیں وہ وعدہ بھول جاتا ہے، جتنی نافرمانیاں کرتے ہیں اتنا ہی اس وعدے سے ہم دور ہونے لگتے ہیں. تو ضرورت ہے کہ اپنی فطرت کو زندہ رکھا جائے. اور اے نبی، اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا. ہر ایک سوچے اور سنے اور غور کرے کہ جو آیات کو سیکھ چکا یا سکھا رہا ہے یا ابھی سیکھنے کے مرحلے میں. ہم نے اس کو اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا. بڑی مشکل ہوتی ہے آیات کی پابندی. جو ہی اس نے کتاب کو چھوڑا آخر کار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا. آپ اس کتاب کو اپنے لیے ایک پروٹیکٹیو لیئر سمجھیں، شیلڈ ہے یہ میرے اور آپ کے لیے. ہاتھ سے ہٹتی ہے نا تو کتنے شیطان ہمارے پیچھے لگ جاتے ہیں. اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے، یعنی دین کی عزت دیتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا، یعنی مادہ پرست ہو گیا، میٹیریلسٹک ہو گیا، جاب کرنے لگ گیا، مال کے لیے کتاب کو چھوڑ دیا، دنیا کے علم کے لیے دین کے علم کو چھوڑ دیا، اور اپنی خواہش نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا. لہٰذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی. پھر اللہ، تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے، اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے. یعنی ہر وقت رال ٹپکتی ہے، बड़ी बड़ी चीजें देख कहते हैं हाय ये मशीन भी घर में नहीं, हाय ये नया मॉडल आ गया, हाय सो स्वीट सो नाइस। और दुनिया में शैतान ने ऐसे जाल फैलाए हैं कि हर वक्त नई से नई चीजें मार्केट में आती हैं। इसका इलाज क्या है कि मार्केटें बंद करवा दें और चीजें बननी बंद हो जाए? नहीं, आप बाजार जाना छोड़ दें, राल टपकनी कम हो जाएगी। यही मिसाल है उन लोगों की जो हमारी आयतों को झुठलाते हैं। तुम ये हिकायात इनको सुनाते रहो, शायद कि ये कुछ गौर व फिक्र करें। करते हैं गौर व फिक्र? बड़ी ही बुरी मिसाल है ऐसे लोगों की जिन्होंने हमारी आयात को झुठलाया, और वो आप अपने ऊपर ही जुल्म करते रहे। जिसे अल्लाह हिदायत बख्शे बस वही राहे रास्त पाता है, और जिसको अल्लाह अपनी रहनुमाई से महरूम कर दे वही नाकाम व नामुराद रहता है। और हकीकत यह है कि बहुत से जिन और इंसान ऐसे हैं जिनको हमने जहन्नम ही के लिए पैदा किया। कुछ हुआ आपको सुनते हुए? इनके पास दिल और दिमाग हैं मगर वो इससे सोचते नहीं, क्योंकि दिल और दिमाग में तो दुनिया समी बसी हुई है ना। इनके पास आंखें हैं मगर वो इनसे देखते नहीं, क्योंकि आंखें तो कुछ और तमाशे देखने में महव है। इनके पास कान हैं मगर वो इनसे सुनते नहीं, क्योंकि कान तो ज़ुख़रुफ़ अल-क़ौल सुनने में मसरूफ है। वो तो जानवरों की तरह हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा गए गुजरे। क्यों? कि जानवर भी आका को पहचानता है, जिसका खाता है उसका फरमाबरदार होता है, लेकिन ये इंसान जिस रब का खाते जिससे लेते उसी की नाफरमानियां करते हैं। जरा सोचिए, जानवरों के दर्जे से अल्लाह नीचे गिरा रहा है। अल्लाह ने आसनी तकवीम दी, इंसान असफल और साफिलीन में चला गया। अल्लाह हमें ऐसे लोगों में ना करे। ये वो लोग हैं जो गफलत में खोए हुए हैं, ये हैं गाफिल लोगों पर अल्लाह का कमंड। गफलत लोगों को बड़ी प्यारी लगती है, कोई कुछ ना कहे गाफिल है, मौज मस्ती आराम खुशी का नहीं। गाफिल अल्लाह की नजरों में ऐसे लोगों की तरह जिनकी मिसाल दी गई। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह अच्छे नामों का मुस्तहिक है, इसको अच्छे ही नामों से पुकारो। और इन लोगों को छोड़ दो जो इसके नाम रखने में रास्ती से मन जाते हैं, जो कुछ वो करते हैं इसका बदला वो पाकर रहेंगे। हमारी मखलूक में एक गिरोह ऐसा भी है जो ठीक ठीक हक के मुताबिक हिदायत और हक के मुताबिक इंसाफ करता है। रहे वो लोग जिन्होंने हमारी आयात को झुठला दिया, तो इन्हें हम बतदरीज ऐसे तरीके से तबाही की तरफ ले जाएंगे कि इन्हें खबर भी ना होगी। मैं इनको ढील दे रहा हूं, मेरी चाल का कोई तोड़ नहीं है। ऐसे लोग खुद फिसलते हैं। एक दफा आप दलदल में पांव रखें, आप अंदर गिरेंगे। गुनाह भी एक दलदल होते हैं, इसके अंदर जाने वाला जब तक खुद ना संभले या कोई दूसरा इसको हाथ बढ़ाकर ना थामे, ये नहीं निकलेगा वहां से। और क्या इन लोगों ने कभी सोचा कि इनके रफीक पर जुनून का कुछ असर नहीं? वो तो एक खबरदार करने वाला है जो बुरा अंजाम सामने आने से पहले साफ साफ आगाह कर रहा है। अल्लाह के नबी को कहते थे इनको क्या दीवानगी है, हर वक्त हमारे पीछे पड़े रहते हैं, हर वक्त दीन की बातें, दीन दीन, ये ना करो वो करो। लोगों को ऐसे लोग क्रेजी लगते हैं, मजनू लगते हैं। अच्छा, ऐसे लोग दुनिया होने के लिए भाग गए तो कहते हैं सो परफेक्शनिस्ट, हाय सो हार्ड वर्किंग, सो कमिटेड। बारिश में भी आ जाते हैं, सर्दी में भी आते हैं, ये छुट्टी नहीं करते। दुनिया को पाने वाला अच्छा काम करे तो लोग उसकी तारीफ करते हैं, वाह कितने परफेक्शनिस्ट हैं। और हम वेस्टर्न कंट्रीज की तारीफ इसीलिए तो करते हैं कि बहुत फोकस्ड है, बहुत कमिटेड है। और जरा हम कहें अच्छा चलो ये सारी चीजें हम दीन पे आजमाएं, तो कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट, फंडामेंटलिस्टिक। और तुम बहुत ही ज्यादा वो क्या बोलते हैं उसको, एक्सट्रीमिस्ट के साथ फंडामेंट, एक और लफ्ज बोलते हैं ना, फनेटिक हो गए। वहां परफेक्शनिस्ट नहीं कहते कि शुक्र है अब तुम दीन में परफेक्ट होने लग गई हो, तुमने अपनी नमाज ठीक करनी शुरू की, अपने आप को ठीक रखा। उस वक्त क्या कहते हैं, ये मजनू है। अल्लाह के नबी को भी कहते थे, आपको तो नहीं कोई कहने लग गया कि हर रोज उठ के चल पड़ते हैं? अभी नहीं कह रहा, इसका मतलब कि अभी फिर कुछ कमी है। चलिए, क्या इन लोगों ने जमीन और आसमान के इंतजाम पर कभी गौर नहीं किया? आपने कभी किया? और किसी चीज को भी वो जो अल्लाह की पैदा कर दे आंखें खोलकर नहीं देखा? जवाब दीजिए, कभी बाहर निकलते हुए गौर किया, तदब्बुर किया? और क्या ये भी उन्होंने नहीं सोचा कि शायद इनकी मोहलत जिंदगी पूरी होने का वक्त करीब आ लगा हो? फिर आखिर पैगंबर की इस तंबी के बाद और कौन सी बात ऐसी हो सकती है जिस पर ईमान लाए? हम में से किसी को नहीं पता ना हमारी मौत कितनी करीब है। जिसको अल्लाह रहनुमाई से महरूम कर दे, इसके लिए फिर कोई रहनुमा नहीं। اور اللہ انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے. یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی؟ کیوں بھئی کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہو اس کا علم ہمارے رب ہی کے پاس ہے, اسے اپنے وقت پر وہی ظاہر کرے گا. آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا, وہ تم پر اچانک آ جائے گی. یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ تم اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو. کہو اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے, مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں. اے نبی ان سے کہو میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا, اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں جو نبی چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. کہا نہیں جو اللہ چاہتا ہے بس وہ ہوتا ہے, اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا. کیا تعویل کرتے ہوں اس آیت کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب سمجھتے ہیں, اور کبھی مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا. کتنے نقصان پہنچے آپ کو؟ اگر غیب جانتے تو کیا وہ زہر بھرا گوشت چکھ لیتے؟ آپ کی بیوی پر الزام لگ رہے تھے کہ اتنے ذہنی دباؤ میں رہتے؟ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو ہر بات کی خبر ہے؟ میں تو محض ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات کو مانے. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس کی جن سے اس کا جوڑا بنایا. یہ نہیں کہ انسان کا جوڑا کسی گھوڑے سے بنا دیا. کیوں بنایا؟ شوہر اور بیوی کے رشتے کا مقصد لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا, تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے. پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے ایک خفیف سا حمل رہ گیا جسے لیے وہ چلتی پھرتی رہی. اسے پتا چلتا ہے پریگننسی کے بعد بیٹھ نہیں جانا چاہیے, چلتے پھرتے رہنا چاہیے. کچھ لوگ پریگننٹ ہونے کو بیمار ہونا سمجھ لیتے ہیں. پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے. مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی بخشش اور عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے. کیسے؟ پیراں دتا کہہ کر. بابا جی نے دتا ہے, لینا تھے بابا جی دے در تو جا کے لے لو. ہاں قبروں پہ جا کے مانگتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میں دیتا ہوں اور شریک دوسروں کو بناتے ہیں. اللہ بہت بلند اور برتر ہے ان مشرک باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں, جو نہ ان کی مدد کر سکتے اور نہ ہی آپ اپنی مدد پر قادر ہیں. قرآن عام کر دیا جائے تو کیا یہ شرک ہو سکتا ہے جو آج آپ کو چاروں طرف دکھتا ہے؟ کتنی کھلی آیتیں, اس میں تو کسی تفسیر کی ضرورت ہی نہیں. پھر بھی لوگ قبروں پہ جا کے منتیں مانیں اور مرادیں پوری کروائیں. اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں, کیونکہ مشکل ہوتی ہے نا, قربانیاں دینی پڑتی ہیں. تم خواہ ان کو پکارو یا خاموش رہو, دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہے. تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو. ان سے دعائیں مانگ دیکھو یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں. یعنی کسی قبر پہ کھڑے ہو جائیں اور پکاریں کوئی جواب آتا ہے؟ کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں؟ پاؤں ہوتے تو قبر پھاڑ کے باہر آ جاتے. کچھ کرنی والے ہوتے تو خود کو تو قبر سے نکالتے. تمہاری مدد کیسے کریں گے؟ قبر میں سے مٹی تو وہ ہٹا نہیں سکے. کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ اے نبی ان سے کہہ دو بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو, پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو. میرا حامی و ناصر وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک لوگوں کی حمایت کرتا ہے, بخلاف اس کے کہ جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد کرنے کے قابل ہیں. بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے کیونکہ بری لگتی ہے ان کو. بہرحال تم کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر فی الواقع وہ نہیں دیکھتے. اے نبی نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کرو, معروف کی تلقین کیے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو. یہ ہے اصول مسلمانوں کو جو سکھایا جا رہا ہے, جاہلوں کے منہ نہ لگو ورنہ وہ تمہارے ساتھ بھی جہالت برتیں گے. اگر کبھی شیطان تم کو اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حقیقت میں وہ لوگ جو متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہے، چیک کریں ہم سب کیا ہمارا یہ حال ہے، اگر نہیں ہے تو دعا کرے کہ ہو۔ ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال ان کو چھو بھی جاتا ہے تو فوراً چکنے ہو جاتے ہیں، اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ یہ غلط راستہ ہے، اس پہ نہیں چلنا۔ یعنی کہ گناہ کر کے پچھتاتے ہیں، وہ گناہ کرنے سے پہلے ہی ہٹ جاتے ہیں وہاں سے، کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے، اور ان کو صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ رہے ان لوگوں کے بھائی بہن تو وہ انہیں ان کی کجروی میں کھینچے چلے جاتے ہیں اور ان کو بھٹکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ اے نبی، جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی یعنی معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ منتخب کر لی؟ ان سے کہو، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے۔ یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں، یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کریں۔ کیا پتہ چلا کہ قرآن میں ہدایت اور روشنی تو ہے، ملے گی کس کو؟ جس نے قبول کی، جیسے الحمدللہ آپ لوگوں نے قبول کی تبھی تو آ کے بیٹھے۔ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو، خاموش رو، شاید کہ تم پر رحمت ہو۔ قرآن سنتے وقت خاموش رہنا اللہ کی رحمت کو بلانا ہے۔ ایک خاموشی ظاہر کی ہوتی ہے کہ دوسرے ہماری آوازیں نہیں سنتے، ہم ہلتے جلتے نہیں، ہم اپنی جگہ پہ بالکل سٹیل ہوتے ہیں، لیکن ایک خاموشی سوچوں کی خاموشی ہوتی ہے۔ جس طرح ہم زبان کو بند کر کے بیٹھتے ہیں نا علم کی محفلوں میں، اس طرح ذہن کی کھڑکیوں کو بھی بند کر کے بیٹھیں، آپ دیکھیں گے آپ کو زیادہ جذب کرے ہوگا۔ اور سوچ کچھ اور رہے ہوں، کیا پکے گا آج افطاری میں، کیا بنانا ہے، ابھی دودھ لینا ہے، ابھی دہی نہیں ہے، تو پھر سمجھ نہیں آئے گا۔ تو ایسی خاموشی والوں پہ اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اے نبی اپنے رب کو صبح و شام یاد کر لیا کرو، دل ہی دل میں زاری اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ۔ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا جواب دیں گے ہم اس کا؟ جی اللہ تعالیٰ، انشاءاللہ ہم غفلت کی زندگی سے نکلیں گے۔ جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں، وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے، اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ ہمیں بھی کیا حکم ہے کہ جھک جاؤ اللہ کے حکموں کے آگے، عقلوں کو جھکا دو۔ یہاں پہ قرآن پاک کا پہلا سجدہ ہے، تقریباً 15 سجدے ہیں قرآن پاک میں، فرض نہیں ہے لیکن موقع ہو اور سہولت ہو تو پھر سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں تو ممکن نہیں کہ اتنے سارے لوگ اٹھیں گے اور پھر وقت بھی نہیں ہے، بعد میں بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور اس میں دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمه وبصره بقوله وقوته۔ تو بہرحال یہ نہ بھی آتی ہے تو سبحان ربی العلیٰ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک خوبصورت سورت کا اختتام ہوا اور ایک اور خوبصورت سورت کا آغاز ہے۔ تھوڑا سا یہاں سے بات کر دوں کہ سورت انفال سے آگے کچھ سورتیں سیرت کی روشنی میں پڑھنے والی سورتیں ہیں، اور ان سورتوں کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور سے ہے۔ ابھی جو سورت ہم نے پڑھی یہ مکی دور کی تھی، بہت سافٹ، بہت ہارڈ ٹچی سورتیں ہوتی ہیں، لیکن مدنی سورتوں کے اندر عموماً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ زندگی کے واقعات، حالات، جنگیں اور اس طرح کی چیزیں آتی ہیں۔ تو سورت انفال میں بھی اس طرح کی آیات آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الانفال، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول۔ اللہ کے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، یعنی مال غنیمت، وار بوٹی۔ کہو، یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، یعنی تم نے تو اس کے لیے نہیں جنگ کی تھی، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی سے استعمال ہوں گے، تم اللہ کے لیے لڑو، مال کے لیے نہیں۔ بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے متعلقات درست کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ سوال ہوا تھا کہ مال غنیمت کی بانٹ کیسے کریں، اور یہ سوال کب اٹھا تھا؟ غزوہ بدر کے موقع پہ، پہلی جنگ تھی، پتہ ہی نہیں تھا کہ دشمن سے جو مال آئے گا اس کو کیا کریں، کیونکہ پہلے نبیوں کے دور میں جو دشمن سے مال ہاتھ میں آتا تھا اس کو جلا دیا جاتا تھا، گندہ سمجھ کے. امت مسلمہ پہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کی کہ کہا نہیں تم مال کے دشمن نہ بنو, ضائع نہ کرو, اس کو لے لو. اب ہوتا کیا تھا کہ جب مسلمان مال لے کر آئے تو پوچھا اب کریں کیا, یہ کس کا ہے, کس کو دیں گے؟ تو کہا اس کو چھوڑ دو, یہ کوئی اتنا اہم سوال نہیں ہے, مال کے معاملے کو اتنے بڑے معاملے نہیں ہوتے, بلکہ کرو کیا, چار کام کرنے کو دے دیے. فتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم, اللہ کا تقوی پیدا کرو, اپنے آپ کو مال کی محبت سے بے نیاز کرو, ان چیزوں کے لیے مت الجھو, یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں. اور واصلحوا ذات بینکم, بس کے معاملات کی اصلاح کرو, تعلقات درست رکھو, کیونکہ بعض دفعہ مال ہونے کے باوجود بھی انسان خیر نہیں پاتا جب آپس میں لڑائی جھگڑے ہوں. مسلمانوں کی تربیت کی جا رہی ہے, اخلاق سازی کی جا رہی ہے, اور مسلمانوں کے گروہ کو سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو جہاں چار لوگ مل کے کام کرو گے وہاں مسئلے اٹھیں گے, ان مسئلوں کو بڑا نہ بناؤ, اپنی ذات کی اصلاح کرو, تعلقات کو بہتر کرو, کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمانوں کا آپس کا بگاڑ نیکیوں کو موڑ دیتا ہے. آپ نے کہا میں یہ نہیں کہتا کہ بال مونڈ دیتا ہے بلکہ نیکیوں کو مونڈ دیتا ہے. اس وقت امت کو یہ سبق پڑھانے کی ضرورت ہے. ہوں گے اختلاف, فقہی اختلاف بھی ہوں گے, چھوٹی موٹی باتیں چلتی جائیں گی, ان کو بھولو اور آؤ آپس میں تعلقات کو بہتر کرو. تیسری چیز آتی ہے اللہ و رسولہ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. یہ چار کام کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, سچے مومنوں کے دلوں کی حالت کا تذکرہ ہے, کتنی ٹھنڈک ہوتی ہے ان کے دلوں میں. سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں. ہمارے دل لرزتے ہیں, خود سے پوچھتے ہیں, اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے آیتوں کے ساتھ؟ محاسبہ. اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں, جو نماز قائم کرتے اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں, ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں, باقی تو سب نام کے ہیں. لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم, ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں, قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے. بڑے درجوں کے لیے بڑے حوصلے, بڑے کام. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق, اس مال غنیمت کے معاملے میں بھی ویسی ہی صورت پیش آ رہی ہے جیسی اس وقت پیش آئی تھی جبکہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا, اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ ناگوار تھا. دوبارہ غزوہ احد کا تذکرہ ہے, اور حیرت کی بات ہے کہ سورۃ آل عمران میں جب غزوہ احد کا ذکر آیا تو وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ, کا لفظ تھا کہ نبی آپ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر نکلے. یہاں کا ذکر تو ساتھ ہی گھر کی بات آ گئی. ایسے بھی تو کہا جا سکتا تھا نا جب آپ جنگ کے لیے نکلے, لیکن اشارہ دیا کہ اللہ کے راستے میں گھر اور گھر والے تھوڑے بہت تو متاثر ہوں گے, نکلنا پڑے گا ان گھروں سے, کیونکہ گھروں میں رہنے کی وجہ سے اگر انسان جاہل رہ جائے تو پھر دشمن سر پہ آ جائیں گے. یہاں سے اب دوبارہ جنگ کا تذکرہ ہے, تھوڑا سا پڑھ کے انشاءاللہ آپ کو میں ایک سٹریچ میں اس جنگ کی کچھ کیفیات بتاؤں گی. تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا, یعنی گھر سے نکلو تو مقصد کے ساتھ نکلو, اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ ناگوار تھا, وہ اس حق کے معاملے میں تجھ سے جھگڑ رہے تھے حالانکہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا. ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف آنکھیں جا رہے ہیں, کہہ رہے تھے ہم اتنے تھوڑے ہیں, دشمن اتنے زیادہ ہیں, یہ تو موت کے منہ میں جا رہے ہیں. یاد کرو وہ موقع جب کہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ تم کو مل جائے گا, یعنی یا تو مال غنیمت یا پھر دشمن کا مقابلہ, یا تو ابو جاہل کے لشکر سے سامنا ہوگا یا ابو سفیان کے. تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تم کو ملے, مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے, خواہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار گزرے. غزوہ بدر میں کچھ ایسے حالات تھے کہ مسلمانوں کے پاس دو آپشن تھی, یا تو ایک ایسے قافلے سے لڑو جب ابو سفیان ملک شام سے لا رہا تھا جس میں مال اسباب کی کثرت تھی اور لڑائی کی صورت میں وہ سارا مسلمانوں کو مل جاتا, اور دوسری صورت تھی کہ ابو سفیان کی ابو جہل کے لشکر سے لڑو جس کے ساتھ ہزاروں کا لشکر تھا اور جدید اسلحہ تھا. بشر ہونے کے ناطے صحابہ کرام کا دل کیا تھا، کس سے لڑے؟ آپ ہی بتا دیں، انسان کون سا گول لیتا ہے جس میں فائدہ ہو نا؟ وہ چاہتے تھے اس سے لڑیں جہاں لڑیں تو ہزاروں مل جائے ساتھ اور ہماری جان کو کچھ بھی نہ ہو، لیکن اللہ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا. کبھی کبھی اللہ سونے چاندیوں کے لشکروں کو الگ کروا کے دشمنوں کے سامنے لے آتا ہے تاکہ حق کا غلبہ ہو. اللہ مال کی محبت نکال کے یہ ثابت کروانا چاہتا تھا لوگوں کو کہ حق کی دولت مال و دولت کی دولت سے بڑی ہے. زندگی میں ایسا ہوتا ہے، آپ آسانیوں کے مطلوب ہوتے ہیں، خیر مشکلات میں ہوتی ہے. ماں چاہتی ہے میرے بچے کو کبھی بخار نہ ہو، وہ بخار بچے کے اندر کی بیماری کو باہر لانے کے لیے ضروری ہوتا ہے. ماں چاہتی ہے کہ بچے کے پاؤں میں کانٹا بھی نہ چبھے، اللہ چاہتا ہے چبھے تاکہ اس کو گرم سرد کا پتہ چل جائے. کبھی سنبھال سنبھال کے نہ رکھیں بچوں کو، خود کو بھی نہ رکھیں، چبھنے دے کانٹے. جو حالات کی تلخیوں سے نکلتے ہیں لوگ وہی کندن بنتے ہیں. اللہ ایک ایسا گروہ تیار کر رہا تھا اپنے نبی کے ہاتھوں سے جس نے آپ کے بعد اس امت کا بوجھ اٹھانا تھا، جن کے کندھوں پہ ایک بڑی ذمہ داری تھی. اللہ ایسے حالات لا رہا تھا کہ جس میں چھٹ چھٹ کے لوگ باہر ہو رہے تھے. اور بدر کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فریادیں سنیے، اور وہ موقع جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اس نے فرمایا میں تمہاری مدد کے لیے پے در پے 1,000 فرشتے بھیج رہا ہوں. یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست اور دانا ہے. میدان بدر میں اللہ کے نبی رو رہے تھے. صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اتنی قوت کے ساتھ رو رہے تھے کہ بار بار آپ کے کندھوں سے چادر گر رہی تھی، اور آپ کہہ رہے تھے کہ اللہ میں نے بڑی مشکل سے یہ 313 ساتھی جمع کیے ہیں، اگر آج یہ ہلاک ہو گئے تو اس زمین پہ تیرا کوئی نام نہیں لے گا. کیونکہ آپ کو پتہ تھا آپ آخری نبی ہیں، اور نبی کے فالوورز مر گئے، دنیا سے نبی چلا گیا تو پیچھے نام کون لے گا. اور اللہ نے وہاں فرشتوں کو بھیجا. یہ ہے وہ تڑپ جو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑے ہیں تو کیا، لیکن خالص ہو جائیں. فریادیں تھیں نبی کی، اللہ نے بچایا، اور وہ 313 آج دنیا میں 4 ملین سے بھی زائد کی صورت میں دکھ رہے ہیں. گھبرائیں نا، جب بھی کوئی کام اپنے ابتدائی درجوں میں ہوتا ہے تو مشکلات بہت ہوتی ہیں ہر ایک کے لیے. پہلی دفعہ کا کام تجربوں کا دوسرا نام ہوتا ہے، لیکن جو لوگ اس میں سے نکھرتے ہیں وہ بعد میں کام کرتے ہیں. آزما کے دیکھ لیں. کہتے ہیں پرانے لوگ بڑے بھروسے کے ہوتے ہیں، کام کے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سختیاں سہی ہوتی ہیں نا، حالات کا اتار چڑھاؤ دیکھا ہوتا ہے. اور وہ وقت جب کہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا، اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا، جب سٹریس ہوا تو اللہ نے بارش سے غسل دلوا دیا کہ جاؤ نہا کے آؤ. آج بھی اب بہت تو غسل کر لیں، ٹھنڈک محسوس ہوگی. اور ساتھ ہی ساتھ گندے خیالات بھی آگئے. کچھ لوگ بڑے گھبرانے لگے، کچھ اللہ کے نبی سے بدگمان ہونے لگے. ہوتا بھی ہے، جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے نا تو لوگ ملاح کو برا کہتے ہیں، جب گاڑی کو جھٹکا لگتا ہے تو لوگ ڈرائیور کو برا کہتے ہیں. یہی حال اس دور میں نبیوں کے ساتھ ہوتا تھا. تو اللہ نے کہا جاؤ تمہارے دلوں میں وسوسے آ رہے، جاؤ نہا کے آؤ. اور وہ تم کو پاک کرنا چاہتا تھا، اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست کو دور کر دے، اور تمہاری ہمت بندھائے، اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، یعنی جہاں انسانوں کے قدم لڑکنے لگتے ہیں اللہ فرشتوں کو کھڑا کر دیتا ہے. میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں. جب ہاتھوں میں تیر تلوار نہیں ہوتے، جدید اسلحہ نہیں ہوتا، ایمان ہوتا ہے، تو اللہ کافروں کے دلوں میں خود ہی روب ڈال دیتا ہے. بس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ. اور یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، یعنی اللہ اور رسول کے مقابلے میں آگئے ہیں، اتنے بدبخت ہیں یہ. اور جو اللہ اور اس کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر ہے. یہ ہے تم لوگوں کی سزا، اب اس کا مزہ چکھو. اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دوچار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرو، کیونکہ جب کسی معاملے سے پیٹ پھیری جاتی ہے تو پھر اسلام کی قیمت پہ پھرتی ہے. دیکھیے میدان جنگ سے پیٹ پھیرنا جو ہے یہ کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ ایسے شخص نے اپنی جان تو بچا لی، اسلام کو خطرے میں ڈال دیا. جس طرح میدان جنگ سے پیٹ پھیرنا اسلام کو دشمنوں کے ہاتھوں میں دینا ہے نا، اسی طرح کسی دین کی ذمہ داری سے اپنے آپ کو پیچھے کرنا بعض حالات میں اتنا ہی بڑا گناہ ہو جاتا ہے بعض دفعہ ذمہ داریوں کو نبھانے کی بجائے انسان اپنی جان کے پیچھے پڑ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس نے بھی پیٹ پھیر دی تو سمجھ لو کہ اس نے کیا کیا. اب اس کو ذرا اس شعور کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ صرف میدان جنگ سے پیٹ کی بات نہیں، ہم سب اپنے آپ کو چیک کریں. دنیا میں اسلام کو ہماری ضرورت ہے، ہم پیٹ پھیرے ہوئے. دشمن کو سامنے آنے کا موقع مل گیا نا، کتاب کی تعلیم کو عام کرنے کی ضرورت ہے، ہم نے پیٹ پھیری ہوئی ہے. نتیجہ کیا ہوا کہ شیطانی چیزیں پھیل رہی ہیں. جس نے ایسے پیٹ پھیری اللہ یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسری فوج میں جا ملنے کے لیے، تو وہ اللہ کے غضب میں گھر جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت بری جائے وہ بڑی بری جائے باز گشت ہے. بس حقیقت یہ کہ تم نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور اے نبی تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا. مسلمانوں کے پاس گولیاں تھیں نہیں، ویپنز تھے نہیں، زمین سے ایک مٹھی بھر کے آپ نے کنکروں کی یوں پھینکی میدان جنگ میں. ہر کافر کی آنکھوں میں وہ بلٹ بن کے گری اور تھوڑی دیر کے لیے گھبرا گئے، اسی میں جنگ کا پانسا پلٹ گیا. اللہ اس نعمت کا ذکر کر رہے ہیں کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى. گولیوں میں طاقت کہاں سے آتی ہے؟ اللہ دیتا ہے. اللہ ابابیلوں کی چونچ کے اندر کے پتھروں کو بلٹ بنا کے ابرہا کے لشکروں پہ پھیلاتا ہے، پھینکواتا ہے. نبی کے ہاتھ کی کنکریاں مکہ والوں کی آنکھوں میں جاتی ہیں. آج بھی اللہ مسلمانوں کی مدد کر سکتا ہے. مت کہیں کہ ہمارے پاس اسلحہ نہیں، اصل یہ کہ وہ ہاتھ نہیں ہیں جو کنکریوں کو بلٹ بنا دیتے ہیں. وما رمیت اذ رمیت، اتنی پیاری آیت لگتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ ایک قرآن میں صوتی حسن بھی ہے. یہ تو اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے. یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے. یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے. تم ایمان مضبوط کرو، اللہ کافروں کی چالیں کمزور کر دے گا. ان کافروں سے کہہ دو، اگر تم فیصلہ کرنا چاہتے ہو تو لو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اب باز آ جاؤ، تمہارے لیے ہی بہتر ہے، ورنہ پھر پلٹ کر اسی حماقت کا اعادہ کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کو دہرائیں گے، اور تمہاری جمعیت خواہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہیں گی. اللہ مومنوں کے ساتھ ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو. کیا جواب ہے ہماری طرف سے؟ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے، یعنی دھیان کہیں اور تھا. یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور ان کو سننے کی توفیق دیتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن میں بھلائی ہوتی ہے اللہ ان کو سنواتا ہے، جیسے الحمدللہ آپ جیسے لوگوں کو سنوا رہا ہے. اللہ اسی کو اپنی کتاب کے لیے بیٹھنے کی توفیق دیتا ہے جس میں خیر ہوتی ہے، کیونکہ جوہری اسی پتھر پہ محنت کرتا ہے جس کے ہیرا بننے کے چانسز ہوتے ہیں. اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ بے روحی کے ساتھ منہ پھیر جاتے، کھوٹے سکے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو. کون سی ہے وہ؟ جب کہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے. اللہ کے اور رسول کے طریقوں کو اپنا لو، حکموں کو مان لو. جہاد کی پکار ہو یا دعوت کی پکار ہو، اس کو قبول کرو. بڑا اس دین کو ماننے میں تمہاری زندگی ہے. دیکھیے کہ آپ کپڑا خرید کے لاتے ہیں، یا درزی سے سوٹ آیا، اس نے کہا یہ قمیض ہے اور یہ شلوار ہے. قمیض کو قمیض کی جگہ استعمال کرتے ہیں، شلوار کو شلوار کی جگہ پہ. کوئی الٹ استعمال کرے اور بعد میں کہے کہ درزی نے ٹھیک نہیں سیا، غلطی کس کی ہے؟ قمیض چھوڑیے، صرف اگلا حصہ پیچھے اور پیچھے کا آگے کریں تو دم گھٹتا ہے. جوتا لے کے آتے ہیں، ایک سیدھا پاؤں وہ کہہ رہا ہے ایک الٹا ہے، آپ الٹا پاؤں سیدھے میں ڈالیں، سیدھا الٹے میں ڈالیں، اور چلتے ہی گر جائیں، اور جا کے اس کو کہے کہ تم نے جوتا کتنا برا بنایا، مانے گا؟ نہیں مانے گا نا. آئیے اب ذرا اس مثال کو سامنے رکھیں. جب درزی کی بات پہ اعتبار، جو وہ کہ وہی مانتے ہیں، ادھر ہی منہ کر کے پہنتے ہیں جدھر اس نے کہا تھا. جوتا بنانے والے پہ اعتبار، تو اس کائنات کو بنانے والے اور اس کے قاصد کی باتوں پہ اعتبار کیوں نہیں؟ پھر کیوں عورت مرد بننا چاہتی ہے؟ مرد کیوں عورتیں بننا چاہ رہے ہیں کہ اتنے گھیگی بلی بن گئے کہ گھر میں برائی خرابی بے حیائی دیکھیں تو کچھ نہ کہیں؟ बच्चे नमाज ना पढ़ें तो बाप कुछ ना कहे, बेटियां गलत पहने तो कुछ ना कहे, बीवी जो है वो लाड दिखाएं तो मर्द कुछ ना कहे। ये अल्लाह की दावत को, पुकार को पलटने वाली बात नहीं। हम सब का अमन, चैन, खुशी, राहत तब है जब हम अल्लाह के हुक्मों पे जिएंगे। ये है जिंदगी की पुकार, ये हयात बख्श दुआ है। ये पुकार कबूल कीजिए, आपकी जिंदगी फलानुहयन्नहु हयातन तय्यिबा बन जाएगी। सूरत नहल में हम पढ़ेंगे, तय्यिब जिंदगी, पाकीजा जिंदगी, अकेले में मुस्कुराएंगे। डिप्रेशन नाम की चीज आपकी जिंदगी में नहीं, प्रेशर, डिप्रेशन, गम, शुगर, ये होंगे किसी और की काम, हमारे तो नहीं है। ये ईमान वालों के मरस नहीं थे जो हमने अपना लिए। एक मुसलमान डिप्रेशन का मरीज नहीं दिख सकता अगर वो हकीकी मुसलमान हो। एक मुसलमान किसी कर्जे का शिकार नहीं होता अगर वो हकीकी मुसलमान हो। शर्त ये है कि हम उस दावत को कबूल करें जो अल्लाह और उसके रसूल की थी, और जो नहीं करते, अल्लाह बड़ी खौफनाक आयत है अगली। मुझे तो पढ़ते हुए भी खौफ आता है कभी कभी, इनको पीछे से साथ मिला के पढ़ूंगी। يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، تمہارے بچوں کو بچانے والی ہے، تمہاری زندگیوں کو بچانے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے۔ یعنی جب بندہ ہدایت کی طرف نہیں آتا نا، تو اللہ اس کے دل کے بیچ میں آ جاتا ہے کہ اب میں تمہیں آنے ہی نہیں دوں گا، آئے کیوں نہیں تھے پہلے، اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہیں رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو، جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ جب تم نہیں آتے تو ہم بلاتے بھی نہیں، آرام سے بیٹھو، یہ اللہ کا انتقام ہے۔ اللہ بہت غیور ہے، اس کے اندر ہم ایک دفعہ اس کی طرف نہیں آتے، وہ کہتا ہے 100 دفعہ نہیں آؤ، ہم ایک دفعہ اس کی نہیں مانتے، وہ کہتا ہے 100 دفعہ نہ مانو، توفیق چھن جاتی ہے، سلب کی کیفیت ختم۔ دیکھیے کبھی کوئی کھانا کھانا چھوڑ دیتا ہے نا ڈائٹنگ کے نام پہ، تو اس کا سٹمک سکڑ جاتا ہے، پھر وہ کھانا بھی چاہتا ہے تو نہیں کھاتا کیونکہ سٹمک سوکھ گیا۔ اسی طرح جو ہدایت کا کھانا لینا نہیں چاہتے نا، تو ان کی بھوک مٹ جاتی ہے، وہ آدھا گھنٹہ بھی نہیں بیٹھ سکتے، اور ماشاءاللہ جو بھوک بڑھاتا ہے اپنی، تو دیکھیں آپ 3 گھنٹے بھی بیٹھتے ہیں اور آپ کے چہروں پہ کوئی تھکن اور بیزاری نہیں ہے کیونکہ آپ نے اپنی بھوک بڑھا لی۔ یہ دعا کریں کہ لوگوں کی بھوک زندہ کریں، برا نہ کہ اصل میں وہ بچارے ہیں، ان کے سٹمک سکڑے ہوئے ہیں، کسی طرح کوئی علاج کر کے ان کی بھوک کو بڑھا دیں، موٹیویشن دیں، حکموں کا بوجھ نہ دیں۔ بھاری کھانا نہیں کھا سکتا کمزور معدے والا، ہم جب بوجھل دین دیتے نا، یہ کرو وہ نہیں کرو، یہ پردہ یہ وہ نماز نہیں، صرف ان سے پوچھو تم کون ہو، اور کھانے میں کھانا کھاتے ہوئے ایک لقمہ ادھر پھنسے اور آنکھوں سے آنسو آ جائے اور موت کے منہ سے بچے، اس وقت پوچھو یہ ہو تم، اور جس نے تمہیں اس لقمے کو تمہارے سانس میں رکھتے ہوئے پھر واپس زندگی دی، وہ ہے ذات۔ دیکھیے کیسے پلٹ کے آتے ہیں، ہمیں ایسے لوگوں میں کر دے اور توفیق دے کہ ہم اسی کاموں کو کرنے والے ہوں۔ ٹائم پورا یعنی 7 بج گئے، میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں سے پوچھ لینا مناسب ہے، 5-6 منٹ اور صدقہ کرتے ہیں یا پھر کل یہاں سے پارا شروع کر لیں گے، جو آپ لوگ چاہیں۔ دونوں طرف کے لوگ لکھ دیں، 3 لوگ کوئی کام کر دیں گے تو ہاتھ کھڑا کر دیں۔ جزاک اللہ، پھر اس کا انتظار جو بھی جانا چاہے جا سکتا ہے، کیری آن۔ جزاک اللہ، بارک اللہ، اس کا مطلب یہ کہ آپ کی بھوک بڑھ چکی ہے، آپ کے اسٹمک کھل چکے ہیں، اس کو بڑھائیں، اتنا پھلائیں کہ خوب موٹے تازے ہو جائیں ان شاء اللہ تعالیٰ، اور دنیا کے پیٹ کی فکر نہ کریں، جو دنیا کے کھانے کا وہ ذرا سکڑ ہی جائے تو اچھا ہے۔ چلیے الحمدللہ۔ واذکروا اذ انتم قلیل، یاد کرو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے۔ اللہ اکبر، ہر کام اپنے آغاز میں بہت تھوڑے سے شروع ہوتا ہے، بچہ پیدا ہونا شروع ہوتا ہے، دنیا میں ہر چیز اپنے آغاز میں بھی ہوتی ہے۔ زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تم کو مٹا ہی نہ دیں۔ اللہ اکبر، دکھے دل کی پکار کہ کیسے انسان اللہ کی طرف آتا ہے تو لرزتے قدموں سے آتا ہے۔ جب بھی کوئی ہدایت کا سفر شروع کرتا ہے نا، تو ایسے ہی تھوڑا ہوتا ہے، ہدایت بھی تھوڑی ہوتی ہے، برداشت بھی تھوڑی ہوتی ہے، آنسو بھی بات بات پہ نکلتے ہیں، ہائے یہ بات کہہ دی، آج یہ کہہ گئے، ناراض ہو گئے، کہا کوئی بات نہیں، یہ وقت نہیں رہے گا۔ پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بنتے ہیں شکر گزار. ہر بندہ اپنے پیچھے مڑ کے دیکھے کہاں سے ہدایت کا سفر شروع کیا تھا. میں تو کبھی اپنے اس قرآن کے پڑھنے پڑھانے کے سفر کو پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں تو مجھے یقین ہی نہیں آتا. ہر دن خود کو چٹکیاں کاٹ کے کہتی ہوں، اللہ تعالیٰ تو اس طرح بندے کی بات کی قدر کرتا ہے. اچھی طرح یاد آتا ہے کہ 2-4 لوگوں سے یہ کام شروع کیا تھا ہم نے، کوانٹیٹی کچھ نہیں. آج اگر سینکڑوں بھی سنیں گے تو آئی ڈونٹ کیئر، خوشی ہے کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو بچا لیا نفس سے اور وہ آ کے بیٹھ کے سننے لگے. یقین کریں کام کی کوالٹی پہ اس سے کوئی فرق نہیں آتا کہ میرے سامنے 100 بیٹھے ہیں یا 2 بیٹھے ہیں، لیکن حیرت بڑی ہوتی ہے، اللہ یہ کیسے ہو گیا، کیسے اتنے پیارے ساتھی مل گئے. آن لائن پہ بے شمار ساتھی کام کر رہے ہیں، یہاں کتنے مہینے ہوئے ہمیں آئے ہوئے، چند مہینے کی بات ہے، اللہ نے اتنے مخلص لوگ، اتنے پیارے لوگ دے دیے. حیرت ہوتی ہے، جن کو جانتے بھی نہیں تھے، جن کی آس پہ کام شروع بھی نہیں کیا تھا، اللہ ان کو لے آیا. یہ اللہ کے کام ہے، صرف اخلاص پیدا کریں کہ اللہ میں نے کچھ کرنا ہے. نگاہ بلند رکھیں، سخن دل نواز رکھیں، جہاں پر سوز کر لیں. آپ کہیں گے یہ کیا ہوتی ہیں بلائیں. نگاہ بلند، اونچے مقاصد، گول سیٹنگ کریں، میں نے بڑا کام کرنا ہے، میں نے اس شہر سے گندگی کو مٹانا ہے، میں نے یہاں علم کو پھیلانا ہے، میں نے قرآن کو پھیلانا ہے. سخن دل نواز، آواز ذرا دبی بھی رکھیں، نرم بات کریں، میٹھی بات کریں، اتنی اونچی بات نہ کریں کہ لوگوں کے کانوں سے بھی اوپر چلی جائے. اور جان پر سوز، جان کو تڑپائیں، غم کریں. فلا اللہ کا باخ نفس کا، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. یہ چیزیں تین مل جائیں گی تو کوئی بھی اچھا لیڈر بن جائے گا. آج ایسے ہی لیڈرز کی ضرورت ہے، اللہ امت کو بھی ایسے لیڈر دے دے. جیسے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ شمعیں جلائیں، اللہ اس کو بڑے پیمانے پہ پھیلائے. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، دعا کرے اللہ اپنے اس پیغام کو ان ان ذرائع سے سنوائے لوگوں کو جہاں سے آج برائیاں سنوائی جاتی ہیں. کوئی ٹی وی، کوئی میڈیا، کوئی نیٹ، کوئی ریڈیو، جہاں آپ میں سے کوئی رہتا ہے کوشش کریں وہاں سے پیغام پہنچ جائے، صرف یہ کہ لوگ اس روشنی سے محروم نہ رہیں. پھر اللہ نے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا. شاید کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں کی غداری کے مرتکب نہ ہو. ایسے لگتا ہے کہ اللہ نے ہم سب کو ٹوک دیا کہ ذمہ داریوں کو بھی پھر پورا رکھو. اللہ نے تھوڑے سے زیادہ تو کر دیا ہے، اب ڈھیلے نہ ہو جانا، اب اپنے کام چھوڑ نہ دینا کہ کچھ نہیں ہوتا اب اللہ کر لے گا. نہیں، چھوٹا ہو یا بڑا گروہ فرق اس سے نہیں پڑتا، فرق اس سے پڑتا ہے کہ جو ساتھی یہ کام کرنے والے ہیں وہ اپنے اس کام کے ساتھ کتنے سنجیدہ ہیں. اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہیں. سچ ہے نا، یہ امتحان کے پرچے ہیں. یہی دو چیزیں جو انسان کو اللہ کے راستے سے روکتی ہیں، انہی کے تقاضے اللہ کے دین سے دور کرتے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ مال کو اتنا وقت دو جتنا، مال کو جتنا وقت آج تک دے چکے ہو، آج تک اولادوں کو جتنا وقت دے چکے ہو، آؤ اب اللہ کے دین کو، اللہ کی کتاب کو بھی اتنا وقت دو. کیونکہ یہ قربانی دیتے ہیں پھر دین پہنچتا ہے. کچھ لوگوں کو یہ قربانی دینی پڑے گی. ابراہیم نے یہ سنت ڈال دی، یہ رسم ڈال دی کہ گھر، بیوی، بچوں کو اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کے لیے چھوڑنا پڑے گا. اگر ہم اپنے گھروں کی محبت میں جیتے تو کیا ہم یہ فیصلے کرتے؟ اللہ کے نبی اگر اپنے گھر والوں سے نہ نکلتے تو کیا احد اور بدر کے مارکوں میں فتح ملتی؟ کچھ لوگ قربانیاں دیتے ہیں تو پھل سارے کھاتے ہیں. ایک مالی ساری کے وقت اٹھ کے پانی لگاتا ہے، گوڈی کرتا ہے تو کتنے اس کا پھل کھاتے ہیں. دعا کریں اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں کر لے جو قربانیوں کی سطح پہ جئیں. اگلا پارا انشاءاللہ قربانیوں کی بے مثال قسم کی مثالوں سے بھرا ہوا ہے. 10واں پارا مس نہ کریے گا، بہت کچھ مس کر دیں گے اگر آپ نے کیا تو، اللہ نہ کرے. اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی بہم پہنچا دے گا اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا اور تمہارے قصور معاف کرے گا. اللہ بڑے فضل والا ہے. یہ ہے وہ چیز جو دین کے بعد ملتی ہے. آپ کہتے ہیں ڈپلوما ملتا ہے، ڈگری ملتی ہے، نہیں، فرقان ملتا ہے. حق کے اور باطل کے پتہ چل جاتا ہے. کسی سے کچھ پوچھو، کسی سے کچھ پوچھو. آج اللہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کے لیے کیا تیاریاں کی ہوئی ہیں اس نے. دعا کریں وہ وقت آ جائے کہ کسی سے پوچھنا ہی نہ پڑے کہ حق کیا اور باطل کیا ہے. یہ خود دل کے اندر فرق پیدا ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمارے لیے اس بات کو سننا اور سمجھنا آسان کر دے. यहाँ पे हम रुक जाते हैं क्योंकि काफ़ी तेज़ म्यूज़िक है पीछे और साथ ही यहाँ के डिस्टर्ब हो रहे हैं। अल्लाह का हुक्म नहीं था, कोई बात नहीं। वमा तशाउना इल्ला इंशाअल्लाह। हम आज अगर ये थोड़ा सा पारा कल वाले साथ मिलाएंगे, कल हो सकता है हम सूरत तौबा पूरी करने में 11वां पारा भी शुरू कर लें। तो एक रटे रटाए तरीके से तो नहीं चलना ना। असल बात यह कि अल्लाह कबूल करे, और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इन पे अमल की तौफीक दे। इंतहाई खूबसूरत आयतें हैं। कल इंशाल्लाह शुरू में ही मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दूंगी जो आयतें आज हमने हम तफसील से फिर गज़वे उहद और बदर को पढ़ने वाले हैं। कोई बात, कोई कमेंट देना चाहें, कोई अच्छी बात, अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वस्सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी मैं माइक छोड़ देती हूँ, फिर आप लोग ले लीजिए, कुछ भी लिखना चाहें पूछना चाहें तो। अल्हम्दुलिल्लाह जी, जज़ाकअल्लाह खैर, आप सबको भी अल्लाह ताला इसकी बेहतरीन जज़ा दे। मैं माइक छोड़ती हूँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی الحمد للہ، کیسے ہیں آپ سب اور کیسا رہا آج کا پارا؟ الحمد للہ الحمد للہ، रोज़ाना एक नया सफ़र, नई बातें, नए तस्किया के पॉइंट्स हम अपने लिए ले रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने तकब्बुर की जो किस्में देखी और जिस तरह से तकब्बुर आता है वो स्टेप्स जाने, तो इंशाल्लाह हमें जो है वो इस पे अपने आप को जज करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी ना इंशाल्लाह। जी सो नाइस, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो कुछ शेयर करेंगे आप लोग? कैन यू प्लीज टेल व्हाट कुरान वी आर रीडिंग फ्रॉम? जी हम सब अपने पास एहसनुल बयान ही खोले हुए हैं, तो आप भी एहसनुल बयान जिसे हमने लास्ट ईयर दौरे कुरान किया था तो वो खोल सकते हैं इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह, कैसे कलाम कर रहे हैं अल्लाह ताला हमसे। बिल्कुल बिल्कुल, देखें एक एक आयत में लगता है ना कि जैसे हमारे सवालों के जवाब हैं, या अल्लाह सुभान व ताला हमसे कलाम कर रहे हैं। बिल्कुल एक एक करके स्टेप क्लियर हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू तस्किया। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो तस्किया के पॉइंट्स हैं ये एक एक स्टेप को क्लियर कर रहे हैं, और हमारे लिए एक मतलब बहुत आसानी हो रही है ना। और ये भी मुझे लग रहा है कि जैसे कुरान पढ़ने का एक नया तरीका भी हम सीख रहे हैं ना, जैसे पहले हमने सीखा था दुआएँ करना बीच में, अब अल्हम्दुलिल्लाह ये आयतें पढ़ने के बाद हमें लग रहा है कि ये भी कुरान पढ़ने का एक तरीका है ना, कि हम वहीं पर रुक कर अपना तस्किया करें। जी बट इट्स स्केरी टू। देखिए ये स्केरी होता है, अल्लाह सुब्हान तआला का खौफ है, उसकी रहमत है। खौफ कभी कभी खौफ और कभी कभी रहमत ही हमसे काम करवाती है ना। कभी जन्नत की खुशखबरियाँ हमें काम पे मजबूर करती हैं, और कभी दोजख का खौफ हमें डराता है बुराई से, जिससे हम बुराई से रुक जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें ही लाजिम व मलजूम हैं, ठीक है। ना ही खाली खौफ के सहारे जिया जा सकता है, और ना सिर्फ खुशी से काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इन्होंने एक साइट दी है कि आप इससे भी कुरान रीड कर सकते हैं। बिल्कुल, खौफ और उम्मीद दोनों के दोनों को साथ रखना है। बिल्कुल दोनों ईमान का हिस्सा है ना, हर आया आंखें खोल देती हैं। बिल्कुल डर और उम्मीद दोनों साथ साथ हैं, अल्लाह हमें अमल करने वाला बना दे। बस ये हमारी सबसे बड़ी दुआ होनी चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज़ एक नई बात सीख रहे हैं। हर पिछले 3 सालों में 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से कुरान पढ़ चुके हैं, दौरे कुरान के ही दौरान, क्लासेस की बात ना भी करें तो। लेकिन बस अल्लाह सुबहाना तआला हमारे अमल में ये सारी चीज़ें डाल दें, और हम अपने पहले तो हम अपनी करेक्शन कर सकें, और उसके बाद अल्लाह सुबहाना तआला हमें दूसरे लोगों की हिदायत का ज़रिया बना दें, अपने अपने इलाक़ों में हिदायत का ज़रिया बन जाएं, और जहाँ से गुजरें बस रोशनी फैलाने वाले बन जाएं। आमीन। और जहालत के जो अंधेरे हमारे आस पास बिखरे हुए हैं उससे बच सकें। जी सिरात मुस्तकीम पर रहें। बिल्कुल, जो हमने अभी सिरातुल गई और सिरात المستقیم کی جو جو ابھی ڈسکرپشن دیکھی کہ کس طرح سے انسان ایک چھوٹے سے راؤنڈ اباؤٹ سے صراط غی پہ چلا جاتا ہے، بس اس سے بہت دعا کرنی ہے آج. ان شاء اللہ تعالیٰ اپنا گول رکھتے ہیں کہ بس جس وقت دعا کچھ بھی یاد آئے ہمیں، ذکر کریں تو فوراً یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ ہی قائم رکھے. رائٹ، چلیے. تو آپ میں سے کوئی شیئر کرنا چاہ رہے ہیں کچھ؟ اگر آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، کوئی دل میں ایسی بات ہے جو آج بہت کلک کی آپ کو، تو آپ پلیز ہینڈ ریز کیجیے، اپنی شیئرنگ کیجیے ان شاء اللہ. استاذہ، کین یو پلیز ٹیل می دیٹ از دا فرعون ہو ریزڈ موسیٰ ایز اینڈ دا فرعون ڈرانڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیم اور ڈفرینٹ؟ جی، اس کا جواب ان شاء اللہ بھی استاذہ آپ کو ان شاء اللہ جب بھی کوشچن آنسرس کا سیشن ہوگا. سسٹر، کین یو ٹیل می فون نمبر؟ کس کا فون نمبر سسٹر، آپ پلیز بتا دیجئے. ہمارے خالق ہماری ساری کمزوریوں سے واقف ہیں، واقف ہیں. جی بالکل، ہر وقت یہ فکر ہو کہ ہم اچھے کام کرتے رہیں، نہ جانے کس حال میں موت آ جائے، گناہ سے بچیں. بالکل صحیح کہا آپ نے، نہ جانے کس حال میں موت آ جائے. اور یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ جب گناہ کر رہے ہوں تو یہ ذہن میں فوراً خیال آئے کہ کیا اگر اس وقت میری موت آ گئی تو میں کس حال میں جاؤں گی نا. ویری ٹرو. جی، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. اچھا، نلسن دا دورہ قرآن. اچھا، آپ کانفرنس لائن کا نمبر پوچھیے. اگر کسی، پلیز ایڈمن میں سے کوئی یہاں پر لکھ سکتے ہیں تو ان کو نمبر دے دیجیے، انشاءاللہ آپ کو بھی نمبر مل جاتا ہے. جی، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. آپ سب کی شیئرنگ کا، بہت نائس شیئرنگ کی آپ لوگوں نے. اور کوشش کیجئے کہ مائک پر بھی آ کر تھوڑا بولا کریں، کیونکہ جب ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ پیغام آگے پہنچانا ہے تو ہمیں ابھی سے اس کی پریکٹس کرنی ہے کہ جو دل میں آئے وہ ہم دوسروں سے شیئر کر سکیں. جب آپ ابھی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ آگے پہنچا سکیں گے. ٹھیک ہے، تو کل سے ہم کوشش کریں گے کہ ایک ایک دو دو لوگ ضرور تھوڑا بہت شیئر کریں. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.